بھائی بیٹھک کا کیا مانا؟ کہ میں نے پوچھا کہ بھائی اس قبر میں کون صاحب ہے؟ وہ تبلے وہ میرادی کوئی ایک علاقہ ہے چامیرا کے قریب, میرادی کوئی ایک علاقہ ہے, تو وہاں پہ تبلے اور ایک بڑی قبر اور یا سبحان اللہ بازار کے درمیان. میں نے کہا اس میں کون صاحب ہے؟ کہتے ہیں صاحب کا بیٹھک ہے. میں نے کہا صاحب کا بیٹھک؟ اس نے کہا صاحب نے یہاں نشست کی تھی, صاحب یہاں نہیں ہے. صحیح, صاحب جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں ہم نے قبر بنا دی ہے. صحیح, گندا لگا ہوا ہے بھائی, وہ کمکمے لگے ہوئے ہیں اور غلاف, ہاں, اور دیگے چل رہی ہیں اور سب کچھ, اور تبلے بھی بج رہے تھے. خواریاں ہو رہی تھی, ہمارے جاوید صاحب نے بڑی خواریاں کی. خافونا کخیفتکم انفسکم, اور ہمارے پاس پیر بابا ہے پشتون, کوئی نہیں جاتا, ساری بسیں یہ اٹک کے اس پار سے آ جاتی ہیں. سمجھ, جھنڈے لگے ہوتے وہاں ہمارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں, لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تو پشتون تو بڑے عجیب لوگ ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ پشتون یہ پیر کو اور ولی کو مانتے ہیں. میں نے کہا بھائی پشتونوں نے یہ بھی کمال کر دیا جو خدا اور رسول کو مان لیا ہے, ورنہ یہ تو ہے نہ ماننے والے, کوئی تو نہیں مانتے, کسی چیز کو نہیں مانتے. صحیح, یہ بھی کمال کر دیا ہے جو اللہ کو مان لیا ہے, رسول کو مان لیا ہے, اور آپ اب بھی ضد کریں تو وہ ضد کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں, ضدی قوم ہیں. خافونا کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات, اسی طرح ہم تفصیلی مثال دیتے رہتے, عبرتیں بیان کر دیتے, آیات کا معنی عبرتیں, اسی طرح ہم تفصیلی عبرتیں بیان کر دیتے, لقوم اس قوم کے لیے, یعقلون جو عقل استعمال کرتے ہیں, بل اتبع الذین ظلموا, بلکہ وہ لوگ, بل اتبع الذین ظلموا, بلکہ فالو کر چکے وہ لوگ جو ظلم کر چکے, کس کو فالو کر چکے؟ آواؤں, اپنے خواہشات کو, آواؤں اپنے خواہشات کو, اپنے آرا کو, جو ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں اسے خدا بنا لیتا ہے. بل اتبع الذین ظلموا, بلکہ فالو کر چکے ہیں وہ لوگ, ظلموا جو شرک کر چکے, کیونکہ سب سے بڑا ظلم شرک, ان الشرک لظلم عظیم, عوام اپنے خواہشات کو بغیر علم, بغیر کسی دلیل کے, بغیر علم, بغیر کسی دلیل کے. فَمَنْ يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ, پس کون ہدایت کرے گا اس کو جسے گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ, اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار اور سپورٹر. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, آپ سیدھا کر دیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو, لِلدِّينِ دین کی جانب, حَنِيفًا, حَنِيفًا کا معنی فطری توحید کے حوالے سے, اور حنیف یہ ہے ٹائٹل حضرت ابراہیم کو جو ملت منسوب ہوتی ہے, اسی کو کہتے ہیں حنیف. کیا کہتے ہیں؟ حنیف. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, بعثت بالملہ الحنیفیہ السمحہ البیضاء, چار الفاظ کہہ دیے, الملہ الحنیفیہ السمحہ البیضاء. تو ملہ یہ ابراہیم کا دین ہے, ملت ابیکم ابراہیم, ملت سے مراد کون سی دین؟ جو عربوں میں ویل نون تھی, ابراہیم والا دین ہے, اس کو ملت کہا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ملت کہا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا مجھے ملت کے ساتھ بھجوایا گیا ہے. اب اس ملت کی صفات کتنی ہیں؟ تو تین حضور نے فرمایا, الحنیفیہ, تو حنیفیہ مین اے پیور ون, اے پیور ہے, ایک صاف ستھرا, اور دوسرا السمحہ, سمحہ کا معنی کہ جس میں کوئی ہارڈ شپ اور ڈیفیکلٹی نہیں. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, انسانوں کو اللہ نے جس چیز کا مکلف بنا دیا ہے یہ ان کے بس سے باہر نہیں, یہ سب کام کرنے کے ہیں, یہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں, تو اس کو کہتے السمحہ. اور چوتھی چیز البیضاء, کہ وہ چمکتا ہوا نظام ہے, اگر آپ فالو کریں گے یو ول بی ان پیس, اب ہمیشہ خیریت سے رہیں گے. تو حضور نے فرمایا بعثت بالملہ الحنیفیہ السمحہ البیضاء. ہاں, کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی کر, ہاں, یہ خاک ہاشمی کرنے کو ہے پھر, یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. تو ملت بیضا کا اتباع کرنا ہے, بعثت بالملہ الحنیفیہ السمحہ البیضاء. حاکم وجہک للدین حنیفا, آپ سیدھا کر دیجئے وجہ کا اپنا چہرہ, للدین دین کی جانب, حنیفا اس صفت اور ٹائٹل کے ساتھ کہ آپ حنیف بنے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, فطرت اللہ یہ وہ نیچر ہے جو اللہ نے پیدا کر دیا ہے, مینس کہ یہ جو دین ابراہیم کو دیا گیا تھا اور یہ دین جو اللہ نے محمد کو دے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فطری دین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الاسلام الدین الفطرہ، الاسلام الدین الفطرہ، کہ اسلام یہ نیچر والا دین ہے، اسلام یہ فطرت والا یعنی نیچر والا دین ہے۔ اللہ کریم نے یہ ٹیلنٹ انسان کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ وہ مسلمان بنے، اب نہیں بنتا، ہی از گوئنگ اگینسٹ ہز نیچر، یہ نیچر کے خلاف کر رہا ہے۔ اینڈ دو ہو ول کمٹ ان نیچرل ایکٹ، وٹ ول ہیپن لیٹر آن؟ پنشڈ۔ یہ وہ جبر و قدر کا مسئلہ ہے جس کے متعلق ڈسکشن کو حضور علیہ السلام نے کنٹرول کر دیا ہے کہ اذا ذکر القدر فاسکتوا، جب یہ مسئلہ ہو جائے بس آپ وہاں پہ سٹاپ کر جائیں، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز ویری ویل۔ اور اس کا مسئلہ وہی ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، اس کے زمانے میں قدر و جبر کا مسئلہ بڑا چل پڑا تھا، تو اس سے کہہ دیا کہ انسان مجبوری محض ہے یا مختار مطلق ہے، کیونکہ قدریہ وہ انسان کو مختار مطلق کہتے ہیں، مختار مطلق ان سینس کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے ول کا کوئی اس میں دخل اندازی نہیں۔ ان کے مقابلے میں دوسرا گروپ ریئیکشنری پیدا ہو گیا، اس کہتے جبریہ کہ انسان مجبوری محض ہے، انسان جو چاہے کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ جو کرتا ہے وہ اللہ کا واتا ہے۔ صحیح، تو اس کے اختیار کو ہی سلب کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ ٹھیک ہے یا جی ٹھیک ہے، حضرت علی نے فرمایا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، فرمایا یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، تو اس نے کہا کہ پھر انسان مختار مطلق ہے یا مجبور محض ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا اٹھ جائیے، تو وہ اٹھ گیا۔ اسے کہا کہ دایاں پاؤں ذرا اٹھائیے، تو اس نے دایاں پاؤں اٹھایا، تو پھر کہا کہ اس کو رکھ کے بغیر بائیں کو بھی اٹھائیے۔ اب وہ تو نہیں اٹھ جاتا، وہ تو نہیں اٹھ جاتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الانسان بالقدر والجبر، اصل اہل سنت والجماع کا مسلک یہ قدر جبر کے درمیان جا رہا ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے اپروچ سے باہر ہیں وہاں وی اونلی بلیف۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، نیچر اللہ تعالیٰ کے وہ نیچر یا وہ فطرت جس پہ پیدا کر دیا ہے انسانوں کو، لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، کسی تبدیل کا تصور نہیں اللہ کے نیچر کو، مین کے ڈونٹ چینج فطرت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ڈونٹ گو اگینسٹ دی نیچر، کہ نیچر کے خلاف نہ جایا کریں، فطری دین کو فالو کریں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، آپ تبدیل نہ کریں اللہ تعالیٰ کے فطرت کو، اور ابن عباس نے فرمایا کہ خلق اللہ، اللہ کے دین کو، لا تبدیل لخلق اللہ، تبدیل نہ کرو اللہ تعالیٰ کے دین کو، ذالک الدین القیم، یہ وہ دین ہے جو سارے کاموں کو سنوارتا ہے، قیم کا معنی سنوارنے والا۔ ولیکن لا اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی میجارٹی کے پلے بات نہیں پڑتی، منیبین الیہ، رجوع کرو آپ اللہ کی جانب، واتقوا اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو، ولا تکونوا من المشرکین اور نہ بنو آپ مشرکین میں سے، من الذین وہ مشرکین، فرقوا دینہم جنہوں نے تفریق اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اپنے دین کو، وکانوا شیعہ اور ہو گئے وہ شیعہ گروپس اور سیکس، کل حزب بما لدیم فرحون، اور ہر ایک گروپ اسی تصور پہ جو ان کے پاس ہے اسی پہ ریجائز کرتے کہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ، ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں، باقی سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو یہاں دو اہم مسئلے ہیں، ایک مسئلہ واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح یوں کی ہے کہ نماز قائم کرو مشرک نہ بنو، تو فرمایا کہ اس سے یہ تصور ابھرتا ہے کہ جو آدمی نماز کو بغیر کسی شرعی ایکسکیوز کو ادا نہ کرے ایک ہی نماز، تو وہ مشرک بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ مشرک بن جاتا ہے، اور مسلمان ایمان لانے کے بعد مشرک بنے تو اسے مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد کی سزا من بدل دینہ ہو فقتلوہ، کہ جس نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا مرتد ہو گیا، حضور نے فرمایا اس کو ختم کر دو، فقتلو، اس کو ختم کر دو، اس کو قتل کر دو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی کو سزا ملے گی مرتد والی سزا، جو آدمی بغیر کسی شرعی ایکسکیوز کے فرض نماز کو مس کر دے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کو سزا ملے گی قتل والی، موت والی۔ اور تائید کروا دیا اپنے اس تصور کے حدیث سے کہ حضور پاک نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے چھوڑ دیا نماز کو قصدن فقد کفر، تو وہ کافر ہو گیا، فقد کفر، تو وہ کافر ہو گیا. تو امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے اس تصور کو سپورٹ کر دیا اس حدیث کے حوالے سے. صحیح. امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کو مس کر دے بغیر کسی شرع کی اس کے تو وہ مرتکب ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ کا, مرتکب ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ کا, اور یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس پہ سزا ہونی چاہیے حد والی, سزا ہونی چاہیے حد والی, اور حد اس کا ہونا چاہیے قتل والا, حد اس کا ہونا چاہیے قتل والا. تو اس کو شریع کورٹ میں قتل کیا جائے گا with the verdict and decision given by the قاضی concerned, متعلقہ قاضی کے فیصلے پر اس کا سر اڑا دیا جائے کہ اس نے نماز کو مس کر دیا. ایک آدمی تو امام شافعی امام مالک. اب مرواتے تو دونوں ہیں, شافعی اور مالک بھی اس آدمی کو مرواتا ہے اور احمد بن حنبل وہ بھی مروا, لیکن فرق ہے, فرق یہ ہے کہ احمد بن حنبل نے مروایا کافر کو اور شافعی اور مالک نے مروایا گناہگار مسلمان کو. تو فرق ہی پڑتا ہے کہ احمد بن حنبل کے نزدیک اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, شافعی اور مالک کے نزدیک جنازہ پڑھا جائے گا. اس کے نزدیک اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا, ان کے نزدیک انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. احمد بن حنبل کے نزدیک اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ تو کافر مرا ہے, اور شافعی اور مالک کے نزدیک اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دونوں تصورات اس گڑبڑ, وہ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ مرتکب تو ہے گناہ کبیرہ کا, مرتکب ہے گناہ کبیرہ کا, اسے حد کی سزا نہیں دی جاتی, اسے تعزیر کی سزا دی جائے گی. کس کی سزا دی جائے گی؟ تعزیر کی. حد تو وہ چیز ہے جو اسپیسیفکلی مینشن ہے ایدر ان قرآن اور ان حدیث آف رسول اللہ, وہ پنشمنٹ ہے جو یا تو قرآن میں ذکر ہے یا حدیث میں ذکر ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ حد کا معنی ہے اسپیسیفک پنشمنٹ وچ اسپیسیفکلی مینشن, یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. تو اسپیسیفکلی جب مینشن نہیں تو آپ حد کیسے دے سکتے ہیں؟ بازے میں آ گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تعزیر دی جائے گی. تعزیر از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان دی ایڈمنسٹریشن اینڈ دا قاضی کنسرن, کہ وہ اس کو کیا سزا دینا چاہتا ہے, قاضی یا کورٹ یا حکومت اس کو کیا سزا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تعزیر میں یہ ہے کہ اس کو 10-12 کوڑے لگا دیے جائیں, اس کو جیل میں ڈال دیا جائے, صحیح, اس کو مینس قید کی سزا دی جائے, حتی یتوبہ او یموتا, اور تب تک اسے جیل میں ڈالا جائے کہ یا وہ تو توبہ کرے اور شوٹی باندھ دے دے کہ میں نے آئندہ کے لیے کوئی نماز بغیر کسی شرعی ایکسکیوز کی مس نہیں کرنی, اور یا چھوڑا اسے کہ وہ جیل میں ہی مرے, صحیح. اور شافعی اور احمد بن حنبل تو ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں, شافعی استاد ہے اور امام احمد بن حنبل اس کے شاگرد ہیں. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, احمد ماذا تقول فی تارک الصلاۃ, کہ تارک الصلاۃ کے متعلق آپ کی فکر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یقتل ارتدادا, کہ اسے قتل کیا جائے کیونکہ وہ مرتد ہو گیا ہے, کافر بن گیا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا پھر مسلمان ہونے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں ہو سکتا ہے, کیوں نہیں, ایمان کے راستے تو ہم کسی کو بند نہیں کر سکتے, وہ مومن ہو سکتا ہے. تو امام شافعی نے فرمایا اس کے مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہوگا, یعنی کیسے مسلمان ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ بکلمتی اللہ الہ الا اللہ محمد عبد رسول ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے. تو شافعی نے فرمایا اس نے تو اس سے انکار نہیں کیا, وہ تو کہتا رہتا ہے صرف نمازی مس کر دی ہے, وہ تو کلمہ کہتا ہے, تو جو چیز وہ کہتا ہے تو وہ کافر کیسے بنا, اور اگر کافر نہیں بنا تو آپ کلمہ کیا پڑھواتے اس نے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ مسلمان ہوگا دوسرا نماز پڑھنے سے, ایک نماز نہ پڑھ کے وہ کافر ہو گیا, دوسرا نماز پڑھے گا تو واپس مسلمان ہو جائے گا. تو شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا جب وہ کافر ہو گیا تو شریعت کا حکم اس کو متوجہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں, کیونکہ ہم کافروں سے نہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھیں, مسلمانوں سے کہا جاتا ہے جب وہ کافر ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ لاجواب ہو گیا, اس نے کہا کہ انا اتبع قول اللہ حد و جل و اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, میں آپ کے ساتھ مباحثہ نہیں کرتا, آیت میں یہ آیا حدیث میں یہ آیا, آیت میں یہ آیا اور حدیث میں یہ آیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اقیم الصلاۃ یہ ایک حکم ہے, ولا تکونوا من المشرکین یہ دوسرا حکم ہے, کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ نماز قائم کرو, ولا تکونوا من المشرکین اور آپ مشرک نہ بنو. آپ مشرک, تو اب مشرک دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں مشرک اعتقادی اور دوسرے کو کہتے ہیں مشرک عملی, ایک کو کہتے ہیں مشرک اعتقادی اور دوسرے کو کہتے ہیں مشرک عملی. اعتقادی مشرک تو وہ ہوتا ہے جو دین کے مبادیات سے انکار کر جائے, دین میں جن چیزوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے اسی سے انکار کر جائے, تو اگر انکار کر جائے تو وہ مشرک اعتقادی ہے. لیکن ایک آدمی گناہ کر دیتا ہے وہ مشرک نہیں ہوتا, ہم اسے عملاً مشرک کہتے ہیں, کہ اللہ کے حکم کو وائلیٹ کرتا ہے, کیا کر دیتا ہے, اللہ کے حکم کو وائلیٹ کر دیتا ہے. تو یہ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کہ من ترک الصلاۃ متعمدن، من ترک الصلاۃ متعمدن، جس نے نماز کو چھوڑا متعمدن عمد سے، فقط کفر، تو وہ کافر ہو گیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سارے اہل سنت والجماعت کے ائمہ اس آیت میں کیا تعبیر کرتے ہیں جہاں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، جو آدمی قتل کر دے کسی مسلمان کو متعمدا عمدا فجزاؤه جہنم، تو اس کے لیے کافی ہے جہنم، خالدا فیہا، ہمیشہ کے لیے رہے گا وہ جہنم میں. تو وہاں آپ کیا تعبیر کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں تو مسلمان نہیں رہے گا، صرف کافر رہے گا. تو کیا مسلمان کے قتل کرنے سے یہ آدمی کافر بن جاتا ہے؟ تو وہ سارے کے سارے امام کہتے تھے، امام شاہ بن سفیان ثوری، ابن عیینہ، قاضی ابن بلال، کہ نہیں، مسلمان کو قتل کرنے سے تو وہ کافر نہیں بنتا، کافر نہیں بنتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہاں اللہ کریم نے کہہ دیا کہ خالدن فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنے والا الٹیمیٹ رزلٹ اس کا یہ کہ وہ کافر بن گیا، جبکہ آپ اسے کافر نہیں کہتے. تو انہوں نے کہا آیت میں تعویل کرتے ہیں. اس نے کہا وہ کیا تعویل؟ اس نے کہا کہ یہ متعمدن کا جو لفظ آ رہا ہے عامد کا، تو اس کا معنی ہے مستحلن قتلہ، جو کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھے شرعی طریقے سے، شرعی انداز سے. تو اگر کسی شرعی حرام کو آپ حلال کہہ دیں آدمی کافر ہو جاتا ہے. شرعی حرام کو حلال کہنا کفر بننا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس متعمدن میں اور اس متعمدن میں فرق کیا ہے، کہ وہاں پہ جو تعویل کرتے کہ متعمدن، جو آدمی اس چیز کو جائز کہہ دے کہ مسلمان کا قتل کرنا جائز ہے، کوئی پرواہ نہیں، تو وہ کافر بن جاتا ہے. صحیح. تو بہنی وہی کلمہ یہاں اس حدیث میں ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدن، نماز چھوڑ دے اور کہہ دے کوئی پرواہ نہیں، کیا ہو گیا اگر ہم نے نماز چھوڑ دی. صحیح. تو اسے کہتے ہیں استخفاف دین، دین کو لائٹ لے لینا اور دین کے ٹٹے اڑانا. تو جو آدمی دین کے کسی ایک ادنا حکم کا بھی ٹٹا اڑا وہ کافر بن جاتا ہے. بازی میں آئی رحمہ ابو نے فرمایا فرماتے کہ وہ تعویل جو سائد میں کرتے ہیں وہی تعویل یہاں بھی مراد ہے، وہی تعویل یہاں بھی مراد ہے. تو تارک الصلاۃ یہ نہ تو کافر بنتا ہے اور نہ اس کو حد کی سزا دی جاتی ہے، وہ ہے مسلمان، گناہگار ہے، سزا اسے دی جائے گی کون سی؟ تعزیر والی، ڈیپینڈ اپان دا ایڈمنسٹریشن اور دا قاضی ان کورٹ. یہی عقائد کی بات، یہی عقائد کی بات کہ جس چیز کے اقرار سے آپ مسلمان بنتے ہیں اسی کے انکار سے آپ کافر بنیں گے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اب اللہ پر ایمان لانے کے اقرار سے آدمی مسلمان بنتا ہے، اب اللہ سے انکار کرے، اس کے کلام سے انکار کرے، اس کی قدرت سے انکار کرے، اس کی توحید سے انکار کرے، اس کے تصرف سے انکار کر دے، ایٹ دا مومنٹ ہی ول بیکم کافر. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں پیغمبروں پر. کس پر؟ پیغمبروں پر. اور من جملہ ان پیغمبروں کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ود کوالٹی ہی ہیز، اس کی کوالٹی ہے خاتم النبیین کی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قادیانی وہ تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ مولوی لوگ اسے کیوں کافر بناتے ہیں؟ بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں محمد رسول اللہ along with the qualities he has. صحیح. اگر آپ محمد سے ایک کوالٹی بھی نفی کر دیں تو اٹ مینس کہ یو ڈو ناٹ بلیو ان، آپ اسی پر یعنی عقیدہ نہیں رکھتے. آپ کہتے ہیں محمد پیغمبر ہے کہ خاتم النبیین نہیں، ابھی پیغمبروں نے آنا ہے، تو اٹ مینس یو آر گوئنگ ٹو نیگیٹ ہز میسج. تو محمد کے نو ختم نبوت سے انکار کی وجہ سے آدمی کیا بن جاتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے. بات سمجھ آگئی؟ جب ہم نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اٹ مینس کہ ہی واز دی اسپینر انٹرپریٹر اف دی ہولی قران ان دی لائٹ اف ہز سینگ اینڈ پریکٹسز. صحیح. اٹ مینس کہ پیغمبر کے احادیث یہ دین کے سورس ہیں. تو جب آپ انکار کر جائیں کہ نو یو ڈو ناٹ بلیو ان احادیث، اونلی ہولی قران از سفیشینٹ، ایٹ دی مومنٹ یو ول بیکم کافر. ایک حدیث، وہ تو علماء کا مسئلہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کے مینز نیریشن چین میں یہ ہے، نہیں حدیث سے یہ انکار کر دینا کہ اسے ہم سورس آف شریعت نہیں سمجھتے. ایک مسئلہ تو ہو گیا. واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا. تو مسئلہ یہاں سیکس بننے کا، اب خلاف اور اختلاف کی بات کریں گے. مسئلہ ذرا تفصیلی ہے، مسئلہ ذرا تفصیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جانب اختلاف دین کو رحمت کہہ دیا، دوسری جانب وہ اسی اختلاف کو کنڈم بھی کر رہا ہے یا خدا کنڈم کر رہا ہے. کون سا اختلاف وہ امت کے لیے رحمت ہوگا اور کون سا اختلاف وہ بے دینی تصور ہوگا؟ تو انشاءاللہ کل. الحمدللہ رب العالمین. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 30، 30. اقم وجهك للدين حنيفا. اقم کا معنی سیدھا کرنا اور اقم کا معنی کھڑا کرنا، دو معنی ہوتے ہیں، سیدھا کرنا اور کھڑا کرنا. تو مینز اپنا چہرہ سیدھا کیجیے اللہ کی جانب. فاقم وجهک، آپ سیدھا کیجیے اپنا چہرہ، للدین دین کی جانب، حنیفا پیور دین. یہ ہے دین کی صفت کہ اس دین کا ٹائٹل ہے حنیف. دین کا وہ دین جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مشہور ہوا اس کا ٹائٹل بن گیا دین حنیف. اور اس لیے مشرکین مکہ بھی کلیم کرتے تھے کہ ہم خنفا ہیں، ہم خنفا. تو اللہ کریم نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولا کن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یہود کہتے ہیں ہم خنفا ہیں، اللہ نے فرمایا غلط. عیسائی کہتے ہیں ہم حنیف ہیں، اللہ نے کہا غلط. مشرکین مکہ نے کہا ہم حنیف ہیں، اللہ نے کہا غلط. ابراہیم حنیف تھے اور اسی کے ساتھ دوسری چیز کہ مسلمہ، کہ وہ ٹوٹلی سبمیشن کرتے تھے اللہ کے سامنے. اور آپ لوگ تو بات بات پہ اڑ جاتے ہیں، یہ عجیب حنیفیت ہے آپ کی. ابراہیم کی حنیفیت کا تقاضا تو ہر بات پہ اپنے آپ کو قربان کرنا، اور آپ کی حنیفیت تو یہ ہے کہ جو چیز آپ کے عقل میں نہیں آئی آپ نے مسترد کر دی، جس چیز کا ٹکراؤ پیدا ہو گیا آپ کے خواہشات سے آپ نے مسترد کر دیا. عجیب حنیفیت ہے. لازم ہے کہ وہاں اللہ کریم کیسے حکیمانہ طریقے سے ان کے دعوے کو رد کر دیتا ہے. فاقم وجهک، آپ سیدھا کیجئے اپنا چہرہ، للدین دین کی جانب، حنیفا وہ دین جس کا ٹائٹل ہے حنیف. اور میں نے حدیث اس دن کہہ دیا تھا کہ حضور پاک فرماتے بعثت بالملہ، مجھے ملت کے ساتھ بھجوایا گیا. ملہ مین وہ دین جو ابراہیم کو دی گئی تھی، ملت ابیکم ابراہیم. سورہ حج کے اندر اللہ کریم نے ملت کا ذکر کر دیا، ملت ابیکم ابراہیم، آپ کے باپ کی ملت ابراہیم کی. اور دوسرا الحنیفیہ، تو حنیفیہ ایک ٹائٹل اور ایک ہے اس کا ٹیکنیکل معنی، یہ لٹرل نہیں ہے، اس کا لٹرل معنی نہیں ہے. ٹیکنیکل کہتے ہیں یا فگریٹو کہتے ہیں، تو فگریٹو میننگ جس میں یہ حنیف لفظ قرآن و سنت کے اندر استعمال ہوتا ہے means کہ وہ دین جو خالص ہے، وہ دین جو خالص ہے پیور. اور السمح، وہ دین جو مشاکل اور تکلیفات بمالا یتاق سے پاک ہے. تکلیفات بمالا یتاق کہ انسان کے بس میں کوئی کام کرنا نہ ہو، اللہ کریم نے انسانوں کو ایسے کام کا کبھی مکلف نہیں بنایا، صحیح، بلکہ ایک انسان سے وہ حکم ساکت ہو جاتا ہے جب اس کی طاقت چلی جاتی ہے، صحیح. کڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، شریعت نے خامخواہ آپ کو پابند بنا دیا ہے، آپ کڑا ہو کے پڑھیں گے؟ نہیں، رکوع ہو دو، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، شریعت نے خامخواہ حکم دیا اپنے بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور حالات جنوب ہیں، لیٹے رہو بستر پر اور پڑھتے رہو. تو اسے کہتے ہیں السمح. اور چوتھا البیضاء، بیضا. اور بیضا تو بیاض سے، بیاض کا معنی ہے سفیدی، سفیدی. اور بیضا لفظ عربی میں چمکدار، لائٹنگ، جو چمکدار، ایسا ایسی ملت لے آیا ہوں جو چمکتا ہوا ہے. جو اور قریش صاحب نے پھر شعر سنا دیا، ہاں، کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیراز بندی کر، اللہ نے کہہ دیا، ہاں، کتاب ملت بیضا کی پھر شیراز بندی ہے، یہ شاخ ہاشم کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا. تو وہاں ملت بیضا کا یہ اصطلاح جو حدیث میں آیا ہے علامہ نے اپنے شعر میں استعمال کر دیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ حاکم وجهک للدین حنیفا، آپ قائم کیجئے، آپ سیدھا کیجئے اپنا چہرہ، للدین دین کے جانب، حنیفا وہ دین جو حنیف ہے. فطرت اللہ علت، یہ اللہ کا نیچر ہے، یعنی نیچرل دین ہے. فطرت اللہ مین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان الاسلام دین الفطرہ، اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے. اب دین فطرت کے کئی سارے مفاہیم ہیں جو محدثین نے متعین کر دیے ہیں، جو محدثین نے متعین کر دیے ہیں. آپ کو ایک حدیث میں نے سنا دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام کو جبریل امین نے دو کپ پیش کر دیے, ایک کپ فل آف وائن, یہ ممنوع نہیں تھا, اور دوسرا دودھ کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے دودھ کا انتخاب کر دیا. تو جبریل امین نے کہ بے اخترت الفطرہ, اخترت الفطرہ, آپ نے فطرت کا انتخاب کر دیا. اب جبریل امین نے دودھ کو فطرت کیوں کہہ دیا؟ محدثین فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ ہر لیونگ انٹیٹی فرام دا حیوانات, حیوانات ان کی نیچرل غذا سب سے پہلے دودھ ہوا کرتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ دین یعنی آپ نے فطرت کا انتخاب کر دیا. دودھ وہ چیز ہے, شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ دے دیتا ہے تو وہ فطرت کے مطابق بالکل خالص ہوتا ہے, گوالا اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. وہ گوالا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ گوالا, کہ گوالا اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, اس میں ڈال کر گجر کہتے ہیں. دوسری بات, اور تیسری بات یہ کہ پیورٹی کی جب مثال دی جاتی ہے رنگتوں کے اعتبار سے تو سفیدی سے دے دی جاتی ہے, کہ خالص چیز کیا ہوتا ہے؟ سفید چمکدار. تو اخترت الفطرہ. تو ایک بات حدیث کے حوالے سے, تین تشریحات آپ یاد رکھیے, یہ لکھیں ورنہ پھر بھول جاؤ گے. اخترت الفطرہ, ایک تو فطرت کا معنی یہ کہ دودھ یہ فطری خوراک ہے, دوسرا یہ کہ الفطرہ, فطرہ ہوتا ہے پیور اور خالص, اور دودھ کی ایک صفت ہے قرآن کریم نے بھی بیان فرمائی ہے, لبنن خالصا وان لکم فی الانعام لعبرہ. اللہ کریم فرماتے گا, شیخ مرحوم نے فرمایا کہ وہ جب عوامی تقریر کرتے تھے فرمایا کہ ارے او خدا کے بندو, بخاری اور ترمذی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, تفسیر سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی, گھر میں کڑے ہوئے بین سے ذرا عبرت لیجیے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کامل درس عبرت ہے, وان لکم فی الانعام لعبرہ, آپ کے گھر میں کڑے ہوئے بینس اور گائے وہ آپ کے لیے عبرت کامل ہے. کیوں؟ نسقیکم مما فی بطون, اللہ کریم فرماتے ہیں ہم آپ کو پلا دیتے ہیں ان کے بدن کے اندر سے, لبنن دودھ, خالصن وہاں اس کی صفت بیان کر دی, خالصن پیور, سائغا للشاربین, اور مشروبات میں دودھ واحد ایسی چیز ہے جو گلے سے آسانی سے گزر جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں سائغ, کیونکہ اس میں لوبریکیشن ٹائپ چیز ہے, بسومت ہے, اس میں آئلی ہے, تو سم اسٹینٹ اس لیے آسانی سے گزر جاتی ہے. صحیح. اب یہ دودھ کیسے پیدا ہوا؟ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ جو کانا کھا لیا بھینس نے اور گائے نے, اس سے تین چیزیں وہ پیدا ہو گئی, ایک بلڈ خون, دوسرا گوبر, اور تیسرا دودھ. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ایک ہی چیز سے تین چیزیں نکال دی, لیکن اللہ کریم نے فرمایا خالصاً, خالص ان اے سینس کہ نہ گوبر کی بدبو شامل ہے اور نہ خون کی رنگت شامل ہے. صحیح. حالانکہ کبھی کبھار کچھ مکسل ہو جاتا ہے, صحیح, کچھ پردے گڑبڑ ہو جاتے ہیں, صحیح, اور انسانی بنے ہوئے اس میں مشین میں, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ کبھی خون کی رنگت نہیں ملے گی اور گوبر کی بدبو نہیں ملے گی, خالصا سائغا للشاربین. بات سمجھ آ گئی؟ صحیح. تو ایک بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے کہہ دیا اخترت الفطرہ, آپ نے فطرت کا انتخاب کر دیا, ایک معنی کہ یہ نیچرل غذا ہے, دوسرا معنی ہاں خالص ہے, اور تیسرا معنی سفیدی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام دین فطرت ہے, اور سورہ روم کی اس آیت میں دین کو فطرت اللہ کہہ دیا, کہ یہ کیا ہے؟ فطرت اللہ, یہ اللہ کی فطرت ہے, یہ اللہ کی فطرت ہے, یعنی اللہ کی نیچرل تخلیق ہے, یہ دین نیچر کے مطابق ہے, نیچر کے مطابق ہے. تو نیچر کے مطابق ان اے سینس کہ حضور پاک کے دوسری حدیث میں فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطری طور پر اوبیڈینس کے اساس پہ پیدا ہوتا ہے, تو اس میں اطاعت کا عنصر ہوتا ہے. فابواہ یہودانی, یہ والدین ہوتے جو اسے یہودی بناتے ہیں, او یونصرانی, یا اسے مسیحی بناتے ہیں, او یمجسانی, یا اسے مجوسی بنا لیتے ہیں. والدین کا تذکرہ وہ سوسائٹی کا سب سے پہلا یونٹ ہے, کہ یہ سوسائٹی ہوا کرتی ہے, یہ ماحول ہوا کرتا ہے, یہ انوائرنمنٹ ہوا کرتا ہے کہ آدمی کو کچھ کا کچھ بنا دیتی ہے. اب یہاں سے ایک بات, کیا عیسائیوں کا ایک غلط عقیدہ جو فیبریکیٹڈ ہے, عیسائیت میں نہیں, عیسائیت میں نہیں, وہ لیکی میں ایک چیز وہاں ڈال دی, کہ انسان فطری طور پر ایول لائکنگ ہے. انسان فطری طور پر ایول لائکنگ ہے, وہ برائیاں پسند کرتا ہے. انسان کیا پسند کرتا ہے؟ برائیاں, گناہ, وائلیشن اور سب کچھ. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور اللہ فطری طور پر مرسی لائکنگ ہے, وہ رحم کرنا پسند کرتا ہے. صحیح. اب جب انسان برائیاں کرتا رہے گا تو اس کا لاجیکل رزلٹ ہوگا پنشمنٹ, اس کا منطقی نتیجہ پنشمنٹ اور سزا, جبکہ اس راستے میں اللہ کی رحمت حائل ہے. اب اس کے گناہوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ اسے تھپڑ مار دے, اسے پنشمنٹ دے دے, لیکن وہاں اللہ نیچرلی مرسی لائے کی ہے, ان رحمتی سبقت وغبی. حضور پاک نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا, میری رحمت ہمیشہ دوڑ کے میرے غضب سے پہلے پہنچ جاتی ہے. میں غصہ ہو جاتا ہوں لیکن میری رحمت دوڑ جاتی ہے, وہ آگے پہنچ جاتی ہے, انسان کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے. صحیح. اللہ کریم فرماتے, وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِالشَّرِّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ. اللہ کریم فرماتے, لوگ جو کچھ کرتے ہیں اگر میں اس کے اثاث پر ان کو سزا دے دیتا تو میں کب کا اینٹ سے اینٹ بجا دیتا, لیکن میں ایسا نہیں کرتا. ایسا اس لیے کہ میری رحمت وہ آگے پہنچ جاتی ہے. ان رحمتی سبقت. اب اللہ کی کتنی وائلیشن ہوتی ہے؟ صحیح. جو صحیح معنوں میں اوبیڈینٹ بندے کہلاتے ہیں, آج کی دنیا میں ان کا ریشو کتنا ہوگا؟ صحیح ہے. لیکن پھر بھی اللہ کریم اس دنیا کو باقی رکھتا ہے, اس لیے کہ اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا, اگر میں پکڑتا آپ کو آپ کے کردار کے حوالے سے, ما ترک علی ظہر من دابا, میں زمین پر ایک لیونگ انٹیٹی کو نہ چھوڑتا کہ یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی انسانوں والا کام. اللہ اتنا سپریم اور سورن ہے اور آپ پھر بھی چیلنج کرتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میری رحمت آگے آ جاتی ہے, آگے پہنچ جاتی ہے, تو مجھے نہیں کرنے دیتی کہ اینٹ کا اینٹ سے بجا دوں, باقی رکھتا ہوں. تو اب جب اللہ کریم مرسی لائکنگ ہے اور گناہ کا لاجیکل رزلٹ اور منطقی نتیجہ ہے پنشمنٹ گناہ کا, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یوں کیا, اللہ نے یوں کیا کہ اپنے بیٹے کو بھجوا دیا اور اسے اپنے دشمنوں کے ہاتھوں کو صفائی کر دیا, اور جو بھی اس پہ بلیف کرے گا تو اس کے گناہ اس کو سیفیکیشن اور کفارہ کے تناظر میں ختم ہو جائیں گے. کفارہ کے تناظر میں ختم ہو جائیں گے, مینس کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا تو عیسیٰ پہ بلیف کرنے والے اے سن آف گاڈ آر انٹرنیٹی, لہذا ان لوگوں کے گناہ اللہ کے نزدیک گناہ ہی تصور نہیں ہوتے. اور جی کام اللہ نے کیوں کروایا, اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کروایا, اپنے بیٹے کو کیوں کروسیفائی کرو, بیکاز ہی از مرسی لائکنگ, کہ اس کی نیچر یہ ہے کہ وہ رحم کرے. اب وہاں پہ گناہ آڑے آئے تو اللہ کریم نے اس کے لیے ایگزٹ نکال لیا. صحیح. عجیب, پتہ نہیں کوئی بےہودہ قسم کا تصور ہے, عقل میں کوئی بات آتی نہیں, یہ بےہودہ قسم کا تصور ہے. اللہ کریم نے اس کو دین فطرت کہہ دیا, دین فطرت ان اے سینس کہ ہر انسان یہ نیچرلی اور فطری اعتبار سے اوبیڈینٹ پیدا ہوتا ہے, اس کے نیچر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فالو کرے حکم کو, اور خصوصاً اپنے خالق کے حکم کو, خصوصاً اپنے رب کے حکم کو, خصوصاً سپریم اور سورن لارڈ آف دی یونیورس کے حکم کو. بس ان میں آ گئی, ایک معنی تو یہ. اور دوسرا معنی جو حضور نے فرمایا کہ الاسلام الدین الفطرہ, تو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ نیچر از ایولیوشنری, فطرت کیا ہے؟ ارتقائی ہے, فطرت ارتقائی, ارتقائی ان اے سینس کے نئے مسائل پیدا ہوتے جائیں گے. تو حضور نے جب اسلام کو دین فطرت کہہ دیا تو اس کا معنی یہ کہ کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہوگا اپ ٹو ڈے آف ججمنٹ کے اسلام میں اس کا حل موجود نہیں ہوگا. بس زندگی, اس لیے حضور نے بس ایک ہی جملے مسئلہ ختم کر دیا کہ اسلام دین فطرت ہے. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ آج کے تقاضوں کو وہ نہیں پورا کرتا تو اٹ نیڈ ناٹ بلیو ان دی سینگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایون ان دی سینگ آف اللہ, کہ یہ دین فطرت. بس زندگی, حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ منور بنا دے, میں آج اس لیے اس کا کتاب ساتھ لایا ہوں ماشاء اللہ. تو حضرت اللہ کے اندر ایسی پیاری باتیں کھڑ جاتا ہے, یہ خدا کا بندہ, وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی میں کہتا ہوں اس میں مطالعے کا کوئی دخل نہیں, مکاشفے کا دخل ہے. صحیح. کہ مکاشفے کا دخل ہے. تو آپ نیچے دیکھیں, فطرت اللہ التی فطر الناس جمیعا, آپ مضبوطے سے پکڑو فطرت اللہ, اللہ کے دین فطرت کو. وہ دین فطرت فطر الناس علیہا جمیعا, جس پر اللہ کریم نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے, یعنی نیچر دیا ہے ان کو. لا تبدیل لخلق اللہ. خلق کا معنی ہے کریشن، خلق کا معنی ہے کریشن، لیکن یہاں پہ خلق اور فطرت دونوں ایک ہی معنی میں آئے ہیں. اب فطرت کا ہم نے مصداق لے لیا دین، تو خلق کا مصداق بھی دین. ابن عباس نے فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، آپ تبدیل کیجئے اللہ تعالیٰ کے دین کو. ذالک الدین القیم، کیونکہ یہی دین سارے معاملات سنوارنے والا دین ہے. قیم کا معنی سنوارنے والا، میں نے کہہ دیا تھا قیم اہل البیت، جسے ہندو کہتے ہیں. قریش صاحب نے بتا دیا کیا کہتے ہیں، قیم کرتا کرتا درتا، گھر کا کرتا درتا، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، مینس وہ سارے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے. وہ سارا کبھی تھپڑ بھی مارتا ہے، امریکہ میں نہیں وہاں، کبھی تھپڑ بھی مارتا ہے، کبھی غصے ہو جاتا ہے، کبھی بچے سے کہہ دیتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے، ایک دو گھنٹے بعد پھر اس کی طلب میں نکل جاتا ہے. تو یہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کہ ٹو لک آفٹر دی افیئرز آف ہز ہاؤس ہولڈ، ادر وائز سارا چیز ڈسٹرب ہو جائے گا. تو وہ سنوارنے والا ہو. اب اللہ کریم نے فرمایا اس دین میں چینجز نہ لایا کرو، کیونکہ یہ سنوارنے والا دین ہے، اور آپ فطرت کو چھیڑو گے تو کیا ہوگا؟ ڈسٹربینس. فطرت کو چھیڑو گے تو کیا ہوگا؟ چوری صاحب ڈسٹربینس. ذالک الدین القیم، یہی دین سارے معاملات درست کرنے والا ہے. ولیکن لا اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی میجارٹی لا یعلمون، وہ سمجھتے نہیں. منیبین الیہ، آپ رجوع کرنے والے بن جائیں اللہ کے جانب. واتقوا، اور ڈریے اللہ تعالی سے. واقیموا الصلاۃ، اور قائم کیجئے نماز کو. ولا تکونوا من المشرکین، اور نہ بنو آپ شرک کرنے والوں میں سے. تو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے لٹرلی لے لیا اور تارک الصلاۃ کو مرتد بنا دیا. امام احمد ابن حنبل نے تارک الصلاۃ کو مرتد بنا دیا، کہ جو آدمی بغیر کسی شرعی ایکسکیوز کے فرض نماز اس سے چھوٹ جائے وہ مرتد ہو جاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، مشرک نہ بنو. تو اٹ مینس کہ اگر آپ نے نماز قائم نہیں کی تو آپ مشرک بن گئے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لٹرلی لے لیا اور سپورٹ دے دیا ایک حدیث سے کہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے بھی نماز کو قصدن چھوڑ دیا تو حضور نے فرمایا وہ کافر ہو گیا. حضور نے فرمایا وہ کافر ہو گیا. میں نے امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ ان کا مسلک بھی بتا دیا تھا کہ ان کے نزدیک ترک صلاۃ گناہ کبیرہ ہے. ترک صلاۃ گناہ کبیرہ، اور اس کے لیے حد ہے، سزا فکس دے سزا. وہ کیا؟ کاٹ دیں، قتل کر دیں، اس آدمی کو قتل کر دیں. اس نے کیوں بغیر کسی شرعی عذر کے نماز چھوڑی ہے، نماز کو مس کر دیا ہے؟ یہ امام مالک اور امام شافعی کا مسئلہ. احمد بن حنبل فرماتے ہیں مرتد ہو گیا ہے تو ختم کر دیں. تو میں نے کہا کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ احمد بن حنبل بھی اسے قتل کرتا ہے، شافعی اور مالک بھی قتل کر دیتا ہے. کیا میں نے کہہ دیا تھا؟ ہاں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا نہ جنازہ ہوگا نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، جبکہ شافعی اور مالک کے نزدیک جنازہ بھی ہوگا مسلمانوں، کیونکہ وہ گناہگار مسلمان ہے. کیونکہ وہ علماء بولی پر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں یا بھائی، کیا کس طرف جا رہے ہیں؟ واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. شرک دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں شرک اعتقادی اور دوسرے کو کہتے ہیں شرک عملی. یہ اللہ کریم شرک عملی کا تذکرہ کر رہا ہے، شرک اعتقادی کا نہیں کر رہا. یہ عملی شرک کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جہاں بھی آپ اللہ کے حکم کو وائلیٹ کرو گے تو عملاً آپ مشرک بن گئے، عقیدتاً نہیں. اور یہی تو مناظرہ ہوا امام شافعی کا احمد بن حنبل سے، کہ اس سے کہہ دیا کہ ترک صلاۃ کی مرتد بن گیا یا کافر بن گیا، پھر مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کیا طریقہ ہوگا؟ اس نے کلمہ پڑھ لے. امام شافعی نے فرمایا اس نے کلمہ تو نہیں چھوڑا، نماز چھوٹ گئی ہے، وہ کلمہ تو اب بھی پڑھتا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر نماز پڑھے تو مسلمان ہو جائے گا. تو شافعی نے فرمایا جب وہ کافر ہے نماز کیسے پڑھے گا؟ اس کے لیے تو انٹرنس ہی جائز نہیں نماز میں. سید احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی آپ میرے شیخ ہیں، میں لٹرلی اس آیت اور حدیث کو فالو کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتا. بس میں آ گئی اب. نہیں نہیں، یہ آج ہم اس پہ بحث کریں گے کہ حکم کا مورد خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے. پیغمبر یا اللہ جو بات کر دیتا ہے تو وہ بات کرتا ہے ایک خاص آدمی سے، لیکن اسے اپلائی کیا جائے گا جنرلی. قرآن کریم اور حدیث کے سارے احکام ایسے ہی ہوتے ہیں. اطلاق نہیں. یہ تو ایک تعویل ہے کہ ہو سکتی ہے, لیکن دیٹ از ناٹ مینٹ ہیئر. ایک تعویل ہے کہ ہو سکتی ہے, تعویلات کا دروازہ تو قرآن و حدیث سے جب مخالف نہ ہو تو اس تعویلات تعویل کا دروازہ قرآن کریم میں کھلا ہوا ہے, اور تا قیامت لوگ تعویلات کرتے رہیں گے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد شرک عملی ہے. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا, کہ جس نے قصدن نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو گیا. قصدن نماز چھوڑی تو کافر ہو گئے, تو وہ لے گئے اسے ایک آیت پر سورہ بقرہ کے, کہ وہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا, جو مسلمان کو متعمدا اور قصدن قتل کر دے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا تو کافر ہی ہوتا ہے, کافر ہی ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تارک الصلاۃ کو کافر کہہ دیتے ہیں, وہ وہاں اس آیت میں ان کا موقف کیا ہے کہ جو آدمی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے وہ کافر بن جاتا ہے, وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوگا, ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, وہاں لفظ آیا ہے متعمدن, متعمدن کا معنی مستحلا قتلہ, کہ وہ اس قتل کو جائز بھی سمجھے شریعت اعتبار سے, وہ اسے کوئی برائی نہ سمجھے. تو کسی حرام چیز کو حلال سمجھنا ہو تو کفر ہی ہوتا ہے. رحمت اللہ نے فرماتے کہ اس متعمدن کا جو معنی ہے, یہاں من ترک الصلاۃ والی حدیث میں متعمدن کا بعینی ہی وہی معنی ہے, متعمدن کہ جو ترک صلاۃ کو کوئی وبالی نہ سمجھے کہ بھائی کیا ہے نماز پڑھی یا نہ پڑھی, یہ تو بس ایک پٹی کے روزانہ ہم کرتے رہتے ہیں, صحیح, ایک روٹین پروسیس روزانہ کبھی چھوٹ جاتی ہے اور کبھی ہو جاتی ہے, صحیح. تو ایسے کہتے ہیں مستحلا و مستخفا, کہ وہ اسے لائٹ لے لیتا ہے اور اس کو حلال سمجھتا ہے کہ اگر نماز چھوٹ گئی اسے کوئی گناہ, تو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر ہوتا ہے. وہ تو ملحد تھا, ڈاکٹر فضل الرحمان تو ملحد تھا. واقیم الصلاۃ و قائم کی فرقو دینو, جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, وکانو شیعہ اور وہ فرقوں میں بٹ گئے, کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ بما لدیہم اس فکر کے حوالے سے جو انہوں نے اپنایا تھا فرحون, ریجائز کر رہے تھے ان سینس کہ اپنے کو مسلمان سمجھو باقیوں کو کافر سمجھو, اپنی کو مسلمان سمجھو اور باقیوں, کل حزب بما لدیہم فرحون, وہ ریجائز کر رہے تھے ان سینس کہ اپنے فکر کو وہ اسلام سمجھتے تھے یا دین سمجھتے تھے, کسی اور کے فکر کو وہ کفر سمجھتے تھے. اب یہ تفریق یا تفرق اور تشدد, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تفرق کا تذکرہ کیا اور کبھی اختلاف کا تذکرہ کیا, قرآن کریم نے بھی کبھی اختلاف کا تذکرہ کیا کبھی تفرق کا تذکرہ کر دیا. تو انسان اللہ کریم نے مختلف افراد کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے, ایک بات کو ایک آدمی کی اپروچ ہوتی ہے دوسری کی نہیں ہوتی. اختلاف از انڈرسٹوڈ, دیٹ از لاجیکل, یہ منطقی ہے کہ اختلاف تو ہوگا, اختلاف تبھی تو دنیا میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, مومن بھی ہیں مشرک بھی ہیں, مبتدع بھی ہیں سنت کے تابع بھی ہیں. یہ مختلف قسم کے لوگ کیوں ہیں, اپروچ مختلف ہے, مختلف قسم کے لوگ کیوں ہیں, اس لیے کہ عقلی اپروچ وہ مختلف ہیں, صحیح. اور اللہ کریم بجبر کسی کو مسلمان کرنا نہیں چاہتا, اللہ کریم بجبر اور بائی اقرار فورسبلی اور بائی فورس کسی کو مسلمان کرنا نہیں چاہتا. آپ ذرا نکالیں سورہ بقرہ, نہیں اس سے پہلے والے پہ جا رہے ہیں تو وہ بعد میں آ جائے گا. اس کے سورہ بقرہ آیت نمبر 252, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ پیغمبر جن کا ہم نے تذکرہ کر دیا, ہم نے ان کو ایک دوسرے پر جزوی فضیلت دے دی ہے. جزوی فضیلت کا معنی کہ ایک پیغمبر کو ایک کمال دے دیا دوسرے کو, اور رسول پاک کو جامع الکمالات بنا دیا. جانو سادی نے بڑی اچھی بات کہی کہ حسن یوسف دم بیزا, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری, آج خوبا حمد رند تو تنہا داری. کہ وہ محمد یوسف کو حسن سے نوازا گیا تھا, آپ کے حسن کا کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لواحی زلیخا لو رئین جبینہو لا سر بالقطع القلوب علی الیدی. اگر زلیخا کی سہیلیاں میری محبوب کے حسن جمال کا ایک نظارہ دیکھ لیتی تو وہاں تو انگلیاں کاٹی یہاں اپنے دل کو کاٹ لیتے. صحیح کہ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لعثرنا بالقطع القلوب على الید. وہ اپنے انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں کے کاٹ دیتے ہیں, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا کہنا. حضرت کعب ابن حجر, حضرت برائے ابن حاضر فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا مسجد کے صحن میں, اور چودھری کی چاند تھی, چودھری فی لیلت مقمرہ, شمائل کی حدیث میں آئے فی لیلت مقمرہ, تو لیلت مقمرہ اس کو کہتے ہیں جب چودھری کی چاند ہوتی اور آسمان ایسا موسم ہو کہ تاروں سے بنا ہوا, ستارے بھی بھرپور, تو وہاں چاند کی روشنی دوبالا ہو جاتی ہے. تو فرمایا فکنت انظر الی القمر لیلت البدر برا, میں ایک نظر ڈال دیتا چاند پر, وہ انظر الی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ, اور ایک نظر ڈال دیتا رسول پاک کے چہرے انور پر, پھر چاند کو دیکھتا, پھر یہاں دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر یہاں دیکھتا. وہ فرماتے ہیں فواللہ, مجھے خدا کی قسم, لکان ذو وجہی اضوا من ذو القمر لیلۃ البدر, حضور کی نورانیت وہ چاند کی تابانیت سے بہت زیادہ تھی. صحیح, اور اردو کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی کہ چاند سے تشبیہ دینائی بھی کیا انصاف ہے, اس کے منہ پہ چائیاں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے. وہ چاند میں ان چائیاں نظر آتی ہیں. یہ شاعروں کا ادراک بھی بڑا تیز ہوتا ہے, ان کا حس اور سینس. وہ کہ چاند سے تشبیہ دینائی بھی کیا انصاف, اس کے منہ پہ چائیاں اور مدنی کا چہرہ صاف. اس نے یوسف دم عیسیٰ, کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پونک مارنے سے کیا کچھ ہو جاتا, کیا مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں, کیا ہو جاتے ہیں, مریض ٹھیک ہو جاتے. حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ بدر میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو جہل کے بیٹے تھے, جب اس نے حضرت معاذ پہ ضرب کیا تو اس کا ہاتھ یہاں سے کٹ گیا, کچھ تھوڑا سا چمڑا رہ چکا تھا, تو اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا تلوار مار لگاتے ہوئے, تو اس نے اس پہ پاؤں رکھ دیا اور اپنے ہاتھ کو جدا کر دیا, وہاں ایک جاری میں رکھ دیا کہ بعد میں جب فارغ ہوں گے اٹھانیں گے. یہ تھے حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, کہ بعد میں جب فارغ ہو جائیں گے یا سبحان اللہ ہمیں دین کے لیے کانتا بھی چکے, اوف آنکھوں سے آنسو, بھائی مصیبت ہی مصیبت ہے, مسلمان کی اپنے بس مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ذرا دیکھیں بھائی صحابہ کے عمل کو, ایک نوجوان ٹین ایجر, نوجوان معاذ اور محوظ جس کے متعلق آیا, دو بچوں نے, بچے نہیں تھے ٹین ایجر تھے, بچے نہیں تھے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیر بالغ کو کبھی نہیں لے جاتے تھے. بلو جہاد میں جانے کے اولین شرط تھی کیا, بالغ ہونا, تو یہ ٹین ایجر تھے اور کوئی تجربہ. تبھی تو عبدالرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ حضور نے جب ہماری تشکیل کروا دی تو تین تین کا گروپ بنا دیا, کتنے کا, تین تین کا. عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ دونوں نوجوان ملے, تو اس نے کہا خدا نہیں تمہیں امتحان میں پڑ گیا, نوجوان تو تجربہ نہیں رکھتے, میں پنس گیا. صحیح, اور فرماتا کہ فرمایا کہ بعد میں میں ان نوجوانوں کی رفاقت کو ریجائز کرتا گیا کہ کیا عجیب انتخاب ہو گیا میرے لیے جب انہوں نے ابو جہل کو ڈھیر کر دیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہو گئی تو یہ دونوں بچے میرے قریب آئے, انہوں نے کہا یا ہم نہیں قریب نہ ابا جہل, چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں. اس نے کہا ذرا بتائے تو وہ کون صاحب ہے, وہ کون؟ میں نے کہا مزہ تو فارا نے بھی ہے, آپ ان کے ساتھ دونوں کیا کہیں گے, وہ تو لشکر کا چیف ہے, چیف آف دی جنرل سٹاف, وہ تو سی ایم سی ہے, اور اس کے ارد گرد تو اتنے دستے ہوتے ہیں کہ اسی تک پہنچنا یہ دل کرنے کی بات ہے, بڑا مشکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری والدہ نے ہمیں قسم دلائی ہے کہ آپ نے زندہ نہیں آنا, اس صورت میں آنا کہ ابو جہل کو ڈھیر کر دیا, وہ رسول پاک کو گالیاں دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو ہوتا ہے کفر, ایک ہوتی ہے توہین رسالت. توہین رسالت شریعت میں ناقابل معافی جرم ہے, یعنی کفر, کفر کافر کو اسلامی حکومت میں کچھ کریے کہا جاتا, لیکن مسلمان بھی اگر توہین رسالت کرے تو اسے سزا, اور سزا بھی صحیح. اور امام ابونی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں استتابت بھی نہیں, اگر آدمی دوسری انداز سے کافر اور مرتد بن گیا اس کو توبے کے لیے حکومت وقت دے سکتا ہے, توہین رسالت کرنے والوں کو وقت نہیں دے. مسلمان بہت سارے ہیں. تو آپ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ وہ سفید گواہ یہ دیکھیے نظر, تو پھر کہیں گم ہو گیا کیونکہ اس کے ارد گرد تو دستے گھومتے رہتے, پھر جو نظر میں نے کہا وہ سفید گورا, وہ پھر گم ہو گیا. میں نے کہا ابھی, انہوں نے کہا جی ہم نے بس دیکھ لیا. تو آپ عبد الرحمن فرماتے ہیں امام بخاری کی حدیث ہے کہ فتوارا وہ دونوں نوجوان ہو گئے. عبد الرحمن ہی نہیں کہتے کہ فمشیا فاسرھا وہ دوڑ گئے, نہیں فرمایا فتوارا وہ اڑ گئے. جس طرح آدمی تیز چل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں چپتے, تو وہ چلے گئے اور چپتے اور پہنچ گئے وہاں. بعد میں کیا ہوا, عبد الرحمن فرماتے بعد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنا تفصیلی قصہ سنا دیا. حضور نے فرمایا کہ اچھا بچے تو کیا ہوا, تو انہوں نے کہہ دیا ہمیں تو والدہ کہہ چکی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور پھر آپ نے کیا کیا. انہوں نے کہا ہم تو پہنچ گئے لیکن اس کا گھوڑا تو اعلیٰ نسل کا ہے, ہم تو وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے کہ اس کو ایسا ضرب لگا دے کہ وہ ڈیر ہو جائے, اس کے گردن کو ہم توڑے پہنچتے تھے توڑے. تو ایک بچے نے اسے کہہ دیا کہ یا ہم انقطع حبل غاربی کا, چچا جان مجھے آپ سے کہتا ہے یا ہم انقطع حبل غاربی کا, چچا جان وہ تانگ کہتے ہیں جس سے وہ زین کو جو ہوتا ہے سیڈل, سیڈل کو نیچے سے جو باندھ دیتے ہیں وہ گھوڑے کے نیچے سے ایک پیٹ کے ساتھ جو باندھ دیتے ہیں اسے پتہ نہیں آپ کی اردو میں کیا کہتے ہیں, ہم تو اس میں کہ تانگ کھینچنا, تانگ کھینچنا حبل یعنی ایک رسی ہوتی ہے پیٹ کے نیچے. تو اس نے کہا کہ انقطع حبل غارب کا, آپ کے گھوڑے کی تانگ ٹوٹ گئی. اب یہ ایک اس کا لٹرل مانا کہ وہ رسی ٹوٹ گئی ہے, اور ایک ہی عربوں کا محاورہ کہ جس آدمی کی شامت آ جاتی ہے تو عرب کہہ دیتے ہیں انقطع حبل غارب ہی. صحیح, تو صحابی نے جھوٹ نہیں کہا تھا کہ صحابہ وہ غیر ارادی طور پر بھی کبھی جھوٹ نہیں کہا کرتے تھے. تو اس نے اس جملے کو بطور محاورہ استعمال کر دیا کہ انقطع حبل غارب کا مینس کہ آپ کی شامت آ گئی ہے. صحیح, اور ابو جہل نے لٹرلی لے لیا کہ شاید وہ رسی ٹوٹ گئی ہے, تو اس نے وہاں سے اس طرح کر دیا کہ اور جو ہی نیچے ہوا تو اس نے جمپ لگا دی, اور جمپ لگا دی تو نیچے ڈیر کر دیا. صحیح, وہاں حضرت اکرمہ کھڑے تھے تبھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں تو بہت بڑے صحابی تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں تو بہت بڑے صحابی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہہ رہے تھے جب اکرمہ موجود ہوتے تو فرماتے کہ ابو جہل کو برا بھلا نہ کہو, اکرمہ ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں, پھر بھی باپ ہے بڑا کافر تھا ہمارا بڑا دشمن تھا, اس کو بھی اس سے نفرت تھی, لیکن کبھی کبھار وہ فطرت وہ اوپر آتی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ اس کی دلازاری ہو جائے اس کی, کیونکہ باپ باپ ہو. اور یہی تو وجہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اس کے بیٹے, اس کا نام بھی عبداللہ ہے اور بڑے صحابی تھے. اس نے حضور سے کہہ دیا کہ حضرت, جب حضور کو بڑا ستایا گیا تو اس نے کہا حضرت اگر آپ نے میرے والد کو قتل کروانا ہے تو کسی اور سے نہ قتل کروائیں, مجھے حکم دے. اور اس نے کہا کہ میں سوچوں گا بھی نہیں, کوئی اور تو سوچے گا, میں سوچوں گا بھی نہیں, بس جلدی ایٹ دا مومنٹ آئی ول بی دیئر اینڈ آئی ول کٹ ہم انٹو پیسز, لیکن کوئی اور قتل کر دے اور میرے دل میں مسلمان سے نفرت پیدا ہو جائے تو میں ایمان کے اندر کفر کو اچھا نہیں سمجھتا, کیونکہ مسلمان سے نفرت کرنا یہ کفر ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں ایمان کے حامل ہوتے ہوئے کفر کو اچھا نہیں سمجھتا, تو آپ مجھے حکم دے دیں. اور یہی وجہ ہوئی کہ جب غزوہ بنی مصطلق میں, غزوہ بنی مصطلق میں اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت باندھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے, اور اس بدبخت نے کہہ دیا تھا کہ لیخرجن الاعز منہا الاذل, آج کے بعد ہم جب ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو ہم مدینہ کے معزز لوگ, یہ کیا مکے کے ذلیل یہاں آ گئے ہیں, ہم معززین نے ان ذلیلوں کو باہر نکالنا ہے. حضور کو اور اس کے ساتھیوں کو کیا کہا, ذلیل کہا, اپنے کو معزز کہا. اب جب حضرت عبداللہ کو پتا چل گیا کہ میرے والد نے حضور کو ذلیل کہا ہے, اس کے ساتھیوں کو ذلیل کہا ہے, تو اس نے تلوار اٹھائی اور دروازے پہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا کہ جیسے ہی وہ پہنچ جائے گا میں یہاں ڈیر کروں گا دروازے پر, تو اس نے حضور کو ذلیل کہا ہے. صحیح, کسی صحابی نے آ کے حضور کو اطلاع دے دی کہ یہ عبداللہ تو تلوار دیے کھڑا ہے, جیسا ہی بھی اس کے باپ سفر سے پہنچے گا, ابھی تک پہنچا نہیں تو اس کو ڈھیر کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوا دیا کہ عبداللہ آئیں, آ گئے, اسے کہہ دیا کہ چھوڑ اسے کہ وہ گھر چلا جائے. اس نے کہا یہ قتل کرتا ہوں, اس نے کہا نہیں میں نہیں آپ کو اجازت دے دیتا. اس نے کہا ٹھیک ہے جب آپ نہیں دیتے میں کیا کروں, ورنہ میں نے تو عزم کیا تھا آپ کو ذلیل کہا ہے, میں نے اپنے باپ کو معاف نہیں کرنا. یہ تھا ایمان صحابہ کا رضوان اللہ علیہ اجمعین. آج ہم فلاسفر بن کر اس صحابہ کے ایمان کو اپنے ساتھ تولتے رہتے ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لو انفق احدکم ملء الارض ذهبا ما بلغ مدهم ولا ساواهم. خدا کی قسم اگر آپ زمین بڑا ہوا سونے کا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے صرف کر دے. میرے صحابہ نے جو ایک دانہ گرین کا انفاق کر دیا میرے ساتھ میں, آپ وہ ریوارڈ حاصل نہیں کر سکتے جو وہ حاصل کر سکے. صحیح, کیونکہ یہ تو بنیاد اس کی ہے فیتھ اینڈ بلیف. بنیاد اس کی نہیں کہ کوانٹیٹی کتنی ہے, بنیاد اس کی ہے کہ وہاں کیا کچھ ہے. وہاں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ شیخ مرحوم نے فرمایا ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتے ہیں ایمان. تو شیخ مرحوم نے فرمایا ایمان پہلے دل میں آ جاتا ہے پھر دماغ کی طرف چڑھتا رہتا ہے, اور علم پہلے دماغ میں آتا ہے پھر دل کے طرف داخل ہوتا رہتا ہے. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ایمان کو دل میں داخل کر دو اور پھر اسے دماغ میں چھوڑا. ہم کہتے ہیں نہیں جی, ایمان کو ہم پہلے دماغ کے معیار پر پرکھیں گے. صحیح, ادر وائز دیٹ ول بی سپرسٹیشن. پہلے ہماری عقل مانے بات کو, دین دیٹ از اوکے. اگر ہماری عقل نہیں مانتی دیٹ از ناٹ ایمان, دیٹ از کفر. تبھی تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا ایمان ماننے کا نام ہے, یہ جاننے کا نام نہیں. جاننے کا نام ہے علم. جاننے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایمان نہیں کہتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی بہت سارے غیر مسلم یہودی جو یہاں پی ایچ ڈی کرواتے ہیں ہمارے مسلمانوں کو, وہ دین کے متعلق ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں, ہمارے دین کے متعلق بہت زیادہ جانتے ہیں, لیکن کیا وہ مسلمان بھی ہیں؟ لیکن وہ مانتے نہیں, جانتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں. قرآن کے اندر اللہ کریم نے اہل کتاب کے متعلق فرمایا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم, وہ محمد کو ایسا برحق جانتے ہیں جس طرح اپنے بچے کو اپنا بچہ جانتے ہیں, لیکن مانتے نہیں. تو کیا بیک گراؤنڈ کا کچھ بھی نہیں. آگے تو نیچے دیکھیں, منہم من کلم اللہ ورفع بعضہم درجات, ان میں بعضوں ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے اور اللہ کریم نے بعض کو درجات کے اعتبار سے رفیع القدر بنا دیا ہے. واتینا عیسی ابن مریم, اور ہم نے دے دیا تھا عیسی ابن مریم کو البینات ویزبل معجزے, وَعَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, یا قریش صاحب نے ایک لفظ کہہ دیا تھا وِوِتْ کہہ دیا وِوِتْ معجزے, وَعَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے قوی بنا دیا تھا اس کو روح القدس کی تائید سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ, یہی مسئلہ تھا, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ چاہتے کہ اختلاف نہ ہو, اگر اللہ چاہتے کہ اختلاف ہو نہ ہو, تو مقتل الذین من بعدہم, تو کبھی بھی فائٹ نہ کرتے وہ لوگ جو ان انبیاء کے بعد تھے. من بعد ما جاتهم البینات, جبکہ ان کے پاس کلیئر کٹ احکام آ گئے تھے. ولیکن اختلفوا, لیکن لوگ اختلاف کر گئے اس لیے کہ اختلاف کا نہ ہونا اللہ کا ارادہ نہیں تھا. اختلاف کا نہ ہونا اللہ کا ارادہ نہیں تھا, اختلاف کا ہونا ہی اللہ کا ارادہ ہے. اختلاف کا ہونا ہی اللہ, کیوں اختلاف کا نہ ہونا اللہ کا ارادہ ہوتا تو وہاں تو ایمان جبری چیز ہوتی. وہاں ایمان کیا ہوتی؟ اختیاری ہوتی, اجباری ہوتی. اجباری عربی میں اس کو کہتے ہیں اجباری. پھر اختیاری نہ ہوتی ہے, اجباری ہوتی. جبکہ ایمان اور کفر دونوں کیا ہے؟ اختیاری ہے, اجباری نہیں. آپ کسی کو بجبر مسلمان نہیں بنا سکتے, آپ کسی کو بجبر مسلمان نہیں بنا سکتے. پیچھے جو آیت آ رہی لا اکراہ فی الدین, اللہ کریم فرماتے دین بالکل ایک کلی کتاب کی طرح ہے, سب کچھ اس کلیئر دیا. صحیح, لیکن آپ کسی کو بائی فورس نہیں, بائی کنوینس, اسے کنوینس کروا دیں, اسے کنوینس کروا دیں, رغبت دے دیں وہ مسلمان بنے. ہاں جب مسلمان بن جاتا ہے تو ایوری سٹیزن آف ایوری سنگل اسٹیٹ از باؤنڈ ٹو فالو دی لاز آف دی لینڈ. اف ہی ول ناٹ فالو دی لاز وٹ ول ہیپن ٹو ہم؟ پنشمنٹ, سزا ہوگی. اب مسلمان بننے کے بعد اگر وہ بے دینی کرے, نماز نہ پڑھے, مسلمان حکمران کا مختصب پھرتا رہے گا نماز کے وقت. آج کی دنیا میں صرف دو جگہوں پہ پھرتے رہتے ہیں, ایک سعودیہ میں اور دوسرے طالبان میں, افغانستان میں. افغانستان, اب سعودیہ والے وہ تو صرف نماز کے حوالے سے پھرتے رہتے ہیں, وہ طالبان والے جو نکیر منکر ہوتے ہیں. صحیح, وہاں پہ شعبہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. وہ تو کسی غیر شرعی کام کو نہیں کرنے دیتے. صحیح, اور لوگ ان سے اتنے ڈرتے ہیں کہ ان کا, کیونکہ وہ مینس ان کی کوئی خاص نشانی ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے, طالبان کے. وہ جب آ جاتے ہیں سارے لوگ بڑے بڑے بڑے, وہ سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نکیر منکر آ گئے. کہتے ہیں ہاں وہ نکیر منکر آ گئے, اب خلاف شرع حرکت کریں گے, ابھی پکڑ کر یہاں مارنا شروع کر دیں گے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پہ تو ایسا گن تھا, یا سبحان اللہ, کیا خیال ہے عمر دین, کیا تھا وہاں؟ ہاں, یہ مرغوں کی لڑائی, کتوں کی لڑائی, یہ اور لڑکوں پر قرآن نکالنا, یا سبحان اللہ, ابھی تو کوئی دو بٹھیروں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائے کہ اس کے ہوش ٹکانے لگ جائے. نکیر منکر وہاں آ جاتے ہیں. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اختلاف کا نہ ہونا میرا ارادہ نہیں, اختلاف کا ہونا میں ان سینس کہ میں نے اختیار دے دیا ہے, یہ نہیں کہ مجھے یہ کفر اور ایمان کا اختلاف کوئی اچھا لگتا ہے, کوئی اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ ہے کہ میں نے اختیار دے دیا ہے, تو لوگوں نے کسی نے مسلمان بننا ہے اور کسی نے کافر بننا ہے, کسی نے مسلمان بننا ہے اور کسی نے کافر بننا ہے. آپ ذرا نکالیں سورہ احد, آیت نمبر 118. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر آپ کے پروردگار چاہتے کہ اختلاف نہ ہو, لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, تو بنا دیتے سارے انسانوں کو ایک امت, سارے مسلمانوں کے سارے, پھر کسی نمروز کا, کسی حامان کا, کسی فرعون کا, کسی ابو جہل کا, آج کے کسی کافر کا کوئی تصور نہ ہوتا, سارے لوگ کیا ہوتے, مسلمان ہوتے. لیکن اللہ پیچھے فرماتے ہیں کہ ایسا میں نے نہیں چاہا, تو جب میں نے نہیں چاہا تو وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے رہیں گے, إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ, مگر وہ لوگ حق کے ساتھ اختلاف نہیں کریں گے جن کو آپ کے پروردگار کے رحم نے اپنے لپیٹ میں لے لیا, رحمت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, اور اسے اختلاف کے فلسفے کے اساس پر اللہ کریم نے ان کو پیدا کر دیا ہے. اب یہ علیحدہ بات, اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان کو جو اختیار دیا ہے تو اختلاف ہوتا رہے گا, تو اٹ مینس کہ اختلاف کے لیے ہی میں نے پیدا کر دیا ہے, اختلاف کے لیے میں نے پیدا کر دیا. اب سورہ کہف پہ چلے جائیں, اور اسے بیا تو بس من شاء فلیؤمن ومن شاء, آیت نمبر 29. وقل الحق من ربكم, آپ کے دیجئے الحق من ربكم, کہ حق آ گیا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے, حق کا پیغام پہنچ چکا ہے. فمن شاء فلیؤمن, اب جو چاہے ایمان لائے, وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, اور جو چاہے کافر بن جائے. اب اگر اللہ یہاں پہ سٹاپ کر دیتے تو پھر اللہ کریم کفر پہ سزا نہ دیا کرتا, اگر یہاں پہ فل پیریڈ ہوتا, سٹاپ جسے ہم کہتے ہیں, فل سٹاپ, تو پھر اللہ کریم کفر پر, کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا بھائی آپ کی مرضی, آپ مسلمان بنتے ہیں کافر بنتے, نہیں پیچھے کہہ دیا کہ ہاں یہ میں نے اختیار دے دیا ہے, انہیں اختیار دے دیا ہے مسلمان بنتے ہیں یا کافر بنتے ہیں. لیکن اِلَّا آتَتْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارَا, ہم نے کافروں کے لیے, ظلم کرنے والوں کے لیے آگ تیار کی ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں اصطلاحاً, اس کا نام ہے قرینہ صارفہ, قرینہ صارفہ, قرینہ صارفہ کا معنی ہے کہ پہلے والا جو حصہ گزر گیا کہ جو چاہے مومن بنے جو چاہے کافر بنے, اٹ مینز کہ دیٹ از آپشنل اینڈ ڈزنٹ میٹر یو آر اے مومن آر اے کافر, نو جب اللہ نے پیچھے کہہ دیا تو وہ مفہوم جو ان کلمات سے ذہن میں آتا ہے وہ مفہوم ٹوٹلی تبدیل ہو گیا. اِنَّا آتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارَا, ہاں مومن بننا اور کافر بننا تو آپ کے اختیار میں ہے, لیکن کافر بنو گے تو پھر ڈنڈے بھی کہنے پڑیں گے. بس ذہن میں آگئی قاری صاحب, ایک اور آیت ہے اچھا گریڈ یا فیل ہو جائیں گے, یہی ہوتا ہے. نہیں ایک دوسرا ہے ولا یرضا لعباده الکفر, سورہ زمر, دیکھ لیا آیت نمبر 7 7 تکفروا فإن اللہ غنی عنکم تکفروا اگر آپ کافر بنتے ہیں فإن اللہ غنی عنکم تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کیا پرواہ کرتے ہیں who cares فإن اللہ غنی عنکم کا معنی who cares whatever کیا کہتے ہیں یہاں کے دو اصطلاحات ہیں who cares اور whatever اللہ کریم فرماتا ہے کافر اور کافر بنتے ہیں who cares and whatever میرا کیا بگڑے ان تکفروا اگر آپ کافر بنتے ہیں فإن اللہ غنی عنکم تو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں غنی اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ غنی کا لفظی معنی ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرَ اور اللہ کریم پسند نہیں کرتا اپنے بندوں سے کفر کا صدور کہ کافر تو آپ بنی گئے اس لیے کہ اللہ نے آپشن دے دیا ہے لیکن پیچھے کہہ دیا کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرَ میں اپنے بندوں کا کفر کبھی نہیں برداشت کر سکتا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اور اگر آپ شکر کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں شکر کا اعلیٰ درجہ ایمان وَإِن تَشْكُرُوا اگر آپ ایمان لاتے ہیں يَرْضَهُ لَكُمْ تو اللہ کریم اسے پسند کرتے ہیں آپ کی جانب سے کہ آپ سارے مومن بن جائیں آپ ذرا جائیں سورہ دہر پر اپنی حوالے ساتھ ساتھ اپنے لکھیں تو بعد میں آپ کو آسانی ہوگی ادروائز ایک آیت اگر آپ باقی آیات کی روشنی میں نہ دیکھیں تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے سورہ دہر میرے خیال میں 29 کی آخری سے پہلی سورت ہے آیت نمبر 3 اِلَّا عَدَيْنَا وَسَبِيلَا ہم نے بتا دیا ہے انسان کو السبیلا راستہ ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے ہم نے انسان کو راستہ بتا اب یہ اس کی مرضی ہے اما شاکرا وہ مومن بنتا ہے واما کفورا یا کافر بنتا ہے تو وہ سورہ کہف والا مسئلہ کہ کافر تو بنے گا لیکن الا اعطتنا للکافرین ہم نے بنا دیے کافروں کے لیے سلاسل زنجیریں سلاسل یہ وہ زنجیر ہے جو پاؤں میں ڈالی جاتی ہے بیڑیا کہتے ہیں اسے فٹنس سلاسل و اغلال یہ وہ زنجیر ہے جو گلے میں ڈالی جاتی ہے غل اغلال پلورل ہے غل کا اور غل کا معنی ہے وہ زنجیر جو نیک میں ڈالی جاتی ہے اور سلاسل جو پاؤں میں ڈالی جاتی ہے الا اعطتنا اس کو کیا کہتے ہیں توق للکافرین سلاسل و اغلالا و سحیرا اور جلتی ہوئی آگ ہم نے بنا دی ہے تو اب پتہ لگ گیا کہ اختلاف تو ہوگا اختلاف تو ہوگا ایمان و کفر کے حوالے سے اختلاف اللہ کریم کو پسند بالکل نہیں لیکن امر تکمینی ہے ہوگا ضرور امر تکمینی ہے ہوگا تبھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاد ماضن الی یوم القیامہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا جہاد کوئی منسوخ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ کفر باقی رہے گا ظلم باقی رہے گا کنسپریسیز باقی رہیں گی جب یہ چیزیں باقی رہیں گی تو جہاد کا تصور ختم نہیں ہو سکتا جب حضور نے یہ کہہ دیا تو اٹ مینز کہ تکوینی مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا اگر آدمی چاہے بھی کہ بھائی دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے امپاسبل ظلم کا خاتمہ ہو جائے امپاسبل سازشوں اور کنسپریسی کا خاتمہ ہو جائے امپاسبل حیوانیت کا خاتمہ ہو جائے انسانوں کی جانب سے نو امکان ہی نہیں حضور نے اطلاع دے دی کہ جہاد مادن الہو ملکہ میں سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک یہ تکوینی امور ہے تکوین آپ کے کنٹرول میں نہیں تکوین کا حکمران اللہ تعالیٰ ہے اس نے تکوین کے بارے میں کسی کو کچھ اختیار نہیں دیا بازن میں آگئی تو اب ایمان اور کفر والا جو اختلاف ہے ہوگا بھی اور اللہ کریم کفر کو پسند بھی نہیں کرتا یہ آیت اب ایمان کے اندر اسلام کے اندر جو اختلافات ہوں گے یہ کس حد تک پسندیدہ ہوں گے اور کس حد تک غیر پسندیدہ ہوں گے صحیح بات یہی تھی ہم اس پہ آ رہے تھے کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کہ لوگ سیکٹس میں تقسیم ہو گئے ہیں وکل حزب بما لدیہم فرحون ہر سیکٹ اپنے موقف کو 100% صحیح اور دوسرے کا موقف 100% غلط اور کفر تصور کرتے ہیں بزن میں آ گئی بزن میں آ رہی کہ نہیں اب کب کہاں تک یہ اختلاف صحیح ہوگا اور کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث لکھے امام بیہقی نے نقل کر دی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میرے امت کا باہم دیگر ڈس اگریمنٹ اور اختلاف یہ امت کے لیے رحمت ہے. اب امت سے کون سی امت مراد ہے؟ ریلائبل امت. ریلائبل امت اس کا ناٹ کنسسٹ آف قاضی فضل اللہ اور سمباڈی لائک ہم. ریلائبل امت از امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافی، مالک بن انس، محمد بن حسن، قاضی ابو یوسف، ظفر بن حزیل، حسن بن زیاد، وقی بن الجراح، سفیان الثوری، سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ، اللیث بن سعد رحمہم اللہ. یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا حضور جس کی بات کرتا ہے کہ ان کا باہم دیگر ڈس اگریمنٹ یہ امت کے لیے رحمت ہے. اختلاف امتی رحمت، کہ ان کا ڈس اگریمنٹ یہ امت کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. کیوں؟ کیوں؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ لکھیں کہ اسلام کے چار برانچز ہیں. عقائد، نمبر دو اخلاق، نمبر تین اعمال، نمبر چار مسئولیات یا ذمہ داریاں. عقائد میں ان ائمہ اور مجتہدین کا کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں رہا. کسی امام نے دوسرے کے خلاف کہہ دیا کہ نہیں نہیں بھائی، یہ کس نے کہہ دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اس کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے. نہیں، کسی نے بات کی تو ہم نے کہہ دیا کافر ہے. صحیح مسلم ہے، کذاب نے کہہ دیا تو حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ کیا ہے؟ مرتد ہے، مرتد ہے. اسود حنسی نے کہہ دیا تو حضور نے فرمایا مرتد ہے. سجاد نے کہہ دیا تو حضور نے فرمایا مرتد ہے. اور ہمارے ہندوستان میں آج جہانی مرزا غلام احمد قادیانی نے کہہ دیا تو ہم نے کہہ دیا کہ کیا ہے؟ کہ مرتد ہے. صحیح امت مرزا کیا کہ یہ مرتد ہے، اس لیے کہ عقائد میں ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری چیز ہے اخلاق، دوسری چیز ہے اخلاق جو ڈیپینڈ کرتی ہے اس پر کہ کسی کا حق نہ مارو بلکہ اپنے حق سے کوئی چیز اوروں کو دے دو. بس اس کے دو پلرس ہیں. اچھے اخلاق کی پہچان العدل والاحسان، عدل کا معنی don't deprive someone of his due rights، کسی کے حق کو نہ مارو. اور احسان کا معنی giving something from your own right. شیخ مرحوم نے بڑی اچھی ڈیفینیشن کر دی اور میں نے بدور بازغہ میں کبھی کہیں نکالی نہیں. شاہ صاحب کی ایک دوسری کتاب ہے بدور بازغہ، مجھے کہیں ملی نہیں اس میں. میں نے سر کا شیخ مرحوم نے بدور بازغہ کا حوالہ دے دیا تھا، شاید حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو انہیں کتابوں میں کچھ انہیں حوالے میں ریفرنس میں، شیخ مرحوم کو میں نے عبدالعادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب کے ریفرنس میں انہیں شاہ صاحب کی کتاب کا حوالہ دے رہے تھے. ممکن ہے کیونکہ شاہ صاحب کی بھی تو ایک کتاب نہیں، شاہ صاحب نے 35 بڑی بڑی کتابیں لکھی تھیں کہ بھائی الانصاف فی بیان سبب الاختلاف کے ذکر کر رہے تھے، العدل والجود کی بات کر رہے تھے. کس چیز کی بات کر رہے تھے؟ سطاعت کی بات کر رہے تھے، اماعات کی بات کر رہے تھے، تفہیمات کی بات کر رہے تھے. شاہ صاحب کی تو بہت ساری کتابیں ہیں لیکن شیخ کے زبان سے وہاں نکل گیا اور میں اس سے پھر پوچھ بھی نہ سکا، کیونکہ اس کے وفات کے بعد میں نے بدور بازغہ کو ٹٹولا ٹٹولا ٹٹولا کہ اس بات کا حوالہ کہیں پیدا کروں. صحیح، لیکن بات تو بھی شیخ مرحوم نے فرمایا وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتابوں کے حافظ تھے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں کے حافظ تھے. تو فرمایا کہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اخلاقیات کی بنا ہوتی ہے دو چیزوں پر، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. عدل کا معنی don't deprive anybody of his due right، کسی کا حق نہ مارو. اور احسان کا معنی give him something from your own pocket، اپنے حق سے کوئی چیز اسے دے دو، اپنا حق چھوڑو اسے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم بربب فی الجنہ لمن ترک المرعى ولو محقا، تائید اس حدیث سے امام ترمذی نے نقل کی ہے. حضور فرماتے میں شورٹی باندھ دے دیتا ہوں، کیا دے دیتا ہوں؟ شورٹی باندھ دے رہتا ہوں. انا زعیم بربب فی الجنہ، ربس کا معنی گھر کے فرنٹ یارڈ میں ایسا باغیچہ جس میں قسمہ قسم پھول بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں رننگ واٹر بھی اس طرح فلو کر رہے ہیں اور اچھلتے ہوئے فوارے بھی لگے ہوئے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں ربدا. کیا کہتے ہیں؟ ربدا. کہ انا زعیم بربب فی الجنہ، جنت میں گھر تو سب کو ملے گا. حضور نے فرمایا ایسے آدمی کو فرنٹ یارڈ پر میں شورٹی باندھ دے رہتا ہوں، اس کو ربدا بھی ملے گا، اس کے گھر میں لگژری اس قسم کی لائف ہوگی، گارڈن ملے گا اس انداز سے. لیکن کس کو؟ لمن ترک المرا ولو محقا، جس نے اپنا حق جھگڑے کے حوالے سے دوسرے کو چھوڑ دیا کہ آپ لیں گے بھائی، حالانکہ حق اس کا تھا، اسے یقین ہے کہ یہ میرا حق ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں جگہ اس پر میں کہا. یہ احسان ہے، دیکھیں جی یہ احسان ہے، ٹو گیو سم ون سم تھنگ فرام یور اون رائٹ ولو محقا. تو وہ حق پر بھی ہے. تو حضور نے فرمایا میں اس کو کفی, جب حضور کفالت کرتے ہیں حضور سے اچھے ضامن کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ صحیح, آپ چھوڑیں اور قیامت کے دن پر کہہ رہے ہیں جی آپ کی حدیث کو سن چکا ہے الکریم اذا وعد وفا. عالی اخلاق کے لوگ جب وعدہ کرتے ہیں وہ کبھی وعدے کو توڑتے نہیں, وہ کہتے ہاں دیٹ از یو ول بی گیون سرٹنلی, آپ کو یقینا مل جائے گا, ملا کرے گا. انا زعیم برابط فی الجنہ لمن ترک المراء ولو محقا. تو اخلاقیات میں کسی امام نے دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں کیا, نہیں نہیں ہر ایک کو حق دینے کا کیا مطلب ہے, کسی سے اپنے جن میں ڈالتے رہا, کسی امام کا کبھی اختلاف ہو دوسرے امام کے ساتھ؟ وہی نہیں. تیسری چیز ہے مسئولیات, جو نمبر میں ہم نے یہاں چوتھی رکھی ہے. اب مسئولیات کے تفصیلات میں تو ان کے اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن مسئولیات کے حوالے سے ان کا کوئی اختلاف نہیں کہ دو ہے بنیادی مسئولیات اور بنیادی ذمہ داریاں, الدعوة, دعوی اور الجہاد. اور دعوی کے پھر دو برانچز ہیں, دعوی للمسلمین اور دعوی للکفار. غیر مسلم کو دعوت دینا to convince them as we mentioned, مسلمان کو دعوت دینا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حکمران کی ذمہ داری, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ افغانستان میں جسے نکیر منکر کہتے ہیں, صحیح, علماء کا شعبہ to convey the message that is wrong, you should not do that. عوام کا, بھائی آپ کمیٹڈ ہیں اپنے گناہ کے ساتھ, خدا کا خوف کرو, ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں, یہ شریعت میں حرام کام ہے بھائی, مولوی صاحب نے کہہ دیا, قاضی صاحب نے کہہ دیا, قاری صاحب نے کہہ دیا, مرزا صاحب نے فتویٰ دیا, شریعت میں حرام ہے, آپ کیوں کرتے ہیں؟ آخر ہمارے دوست ہیں, صحیح, اس انداز سے. اور اگر وہ پھر بھی نہ سمجھ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلق ختم کر. ہم بار بار یہ متر میں کیا کہتے ہو, نخلا ہو وہ نتر کو میب جو خدا بندہ, جو اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو کے میں گناہ کرتا رہوں گا, ہم اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے. وہ نخلا ہو وہ نتر کو میب جو جو آپ کی وائلیشن کرتا ہے انٹینشنلی, ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے. یہ بار بار ہم متر میں پڑھتے رہتے ہیں اور صبح سویرے سے, صحیح, ان رات جو ہم کاؤنٹر سائن کرتے ہیں اللہ کے ساتھ صبح سویرے. ہاں اگر اللہ اور ہمارے درمیان کوئی عدالت کا مسئلہ ہوتا تو روزانہ ہمارا کیس ہوتا سو کا, اللہ سو کر دیتا کہ بھائی آج پھر آپ لوگوں نے وعدہ توڑ دیا ہے, رات کہہ دیا تھا وتر میں, ابھی صبح سویرے پھر توڑ دیا. کیا چوری صاحب, کہ وہ نخلا ہو وہ نترو کو میں جب جو رکھی فلاں, آپ کو مار, کس کو نہیں پتا کہ فلاں جو کام کر رہا ہے حرام ہے, نہیں پتا, زور سے سب پتا. اور کس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی جو آدمی گناہ کے ساتھ کمیٹڈ اس کو اس کے ساتھ تعلق رکھنا بھی ناجائز ہے, لیکن پھر بھی ہم رکھتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے مفادات ہوتے ہیں, ہمارے تعلقات ہوتے ہیں, رشتہ داری ہوتے ہیں, دوستی ہوتی ہے, کچھ تقاضے ہوتے ہیں, ٹھہر رہے ہیں, کمیونٹی میں قریشی صاحب سب سے زیادہ بدنام ہے, کہ کہتے لاس ویگس بھی نہ جاؤ, حالانکہ وہ تو بھائی انٹرٹینمنٹ ہے. سبحان اللہ, الى الكفار او دعوة الى المسلمين. اب دوسرا, دوسری مسئولیت جہاد, اب اس کی تفصیلات میں ان کا اختلاف ہے بیسڈ اپان احادیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مثلا یہ کہ غنیمت کی تقسیم کیسی ہوگی, غنیمت کی تقسیم کیسی ہوگی, اگر ایک مجاہد اپنے آپ کو بھی استعمال کر چکا ہے, اپنے گھوڑے کو بھی دوڑایا ہے, اس کو کیا کچھ ملے گا, اس کو کیا کچھ ملے گا؟ مثلا کتاب الجہاد میں حدیث آئے کہ للراجل سہمن وللفارس سہمان, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ للراجل سہمن وللفارس, حضرت عائشہ فرماتی کہ للراجل سہمن وللفارس سہمان, کہ جو آدمی پیادہ لڑتا ہے اس کو غنیمت کا ایک حصہ, اور جو گھوڑے کو دوڑاتا ہے اس کو دو حصے, ایک اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کا, ایک اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ للراجل سہمن وللفارس ثلاثۃ اسہم, کہ پیادے کے لیے ایک حصہ اور جو سوار ہے اس کے لیے تین حصے, ایک اس کا اور دو اس کے گھوڑے کے. امام بخاری پر رحمتہ اللہ اس حدیث کے ساتھ اگری نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں نقل بالمانا, اور نقل بالمانا میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو غلط فہمی ہو چکی ہے, ابو ہریرہ کو غلط فہمی ہو چکی ہے, اور دو وجہ سے, ایک تو یہ کہ عائشہ کی روایت اس کے مقابل ہے, اور وہاں پہلے راجل سہمن وللفارس سہمان, راجل سہمن پیادہ کے لیے ایک حصہ اور سوار کے لیے دو حصے, اور حضرت عائشہ فقہی امور میں ابو ہریرہ سے زیادہ فقیہ ہے, ابو ہریرہ محدث تو بڑے ہیں لیکن فقیہ نہیں, اس انداز کے ہے فقیہ لیکن اس انداز کے نہیں. جب عائشہ اور اس کے فتوے کا اختلاف آ جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ کس کو فالو کرتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی شیعہ فقیہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے بعد یہ سرخ لڑکی جو ہے نا حب الحمیرہ, یہ ریڈ گرل, اس سے پوچھا کرے, یہ ریڈ گرل جو میرے گھر بیٹھی ہے اس سے پوچھا کرے دین کو صحیح سمجھتی ہے. یہ حضور کی مزاج شناس تھی. کے مقام کے زبردست ٹھوس آرگومنٹ ہے کہ کتنا مقام ہے حضرت عائشہ کا, کہ دیکھیں ابو بکر اس کے والد ہیں اور کتنے بڑے صحابی ہیں, ارحم امتی بامتی ابو بکر. لیکن فقہی مسئلہ میں جب وہ پہنچ جاتا ہے دور کیا جاتا ہے, بیٹی بیٹی ذرا گائیڈنس دے دے اس سلسلے میں. تو حضرت عائشہ کو یا کوئی حدیث یاد ہوتی یا حضور کا کوئی عمل یاد ہوتا یا فوراً وہ کسی ہو دوسرے حدیث سے ایماءً اور اشارتاً کوئی مسئلہ نکال دیتی کہ ابا جان یہ ہے مسئلے کا حال, ابا جان یہ مسئلے کا حال. اسے کہتے فقیہۃ الامہ. حضرت عائشہ کہتی فقیہۃ الامہ, امت کی فقیہ, جیورسٹ آف دی امہ. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو عائشہ کی روایت اور وہ فقیہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے گھوڑی کی اپنی اہمیت ہے لیکن گھوڑی کی اہمیت انسان کا دگنا نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں یہ غیر معقول ہے کہ انسان جو لڑتا ہے اس کی اہمیت ایک حصے کی اور گھوڑے کو دو حصے مل جائیں. صحیح. اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ ابو ہریرہ کے حدیث کو فالو کرتے ہیں کہ للرجل سہمن وللفارس سہمان. اب اس میں کس نے غلط کیا؟ کسی نے بھی غلط نہیں کیا. ایک بھی حدیث کو فالو کر رہا ہے, دوسرا بھی حدیث کو فالو کر رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ورحمہما اللہ. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اجتہاد کی ضرورت کیوں پڑی, اجتہاد کی ضرورت. تو یہ جو تیسرا شعبہ ہے اعمال کا, زیادہ تر اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اعمال کا. اعمال کے ہم نے شعبے بنا دیے تھے, آپ کو یاد ہوگا یہاں پر تو نقشہ بھی ہے. یہ ہے ایک نقشہ کہ دین کے نیچے دو چیزیں ہیں اعمال کے بارے میں, ایک کو کہتے ہیں شریعہ اور دوسرے کو کہتے ہیں فقہ. ایک کو کہتے ہیں شریعہ اور دوسرے کو کہتے ہیں فقہ. شریعہ دوز رولز وچ آر ایکسپریس دیئر ان دی ٹیکسٹ آف قرآن اور ان دی ٹیکسٹ آف حدیث. قرآنی نص میں کوئی مسئلہ ذکر ہے یا حدیث کے نص میں کوئی مسئلہ ذکر ہے, دیٹ از کالڈ شریعہ. اور فقہ دوز رولز اینڈ لاز وچ آر ڈیڈیوسڈ بائی اے جیورسٹ, جو فقیہ نے استنباط کیا ہے, فقیہ نے ڈیڈیوس بائی دی جیورسٹ, جو جیورسٹ نے اس کا استنباط کر دیا ہے, اس استنباط کو کہتے ہیں ڈیڈکشن یا اجتہاد. کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کیا کرتے تھے یا نہیں؟ تو دو رائے ہیں اس میں, ایک یہ کہ حضور کو اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی, وحی آتی رہی, لیکن یہ موقف صحیح نہیں ہے. جمہور کہتے ہیں حضور اجتہاد کیا کرتے تھے, بیکاز عقل اینڈ انٹلیکٹ واز دیئر, اینڈ وین ایور دیئر واز نو اینی ایکسپریشن بائی اللہ سبحانہ بائی جبریل اینی اسپیسیفک ایشو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو یوز ہز انٹلیکٹ. وہ اپنے مائنڈ کو استعمال کر دیتے, اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کر دیتے, اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کر دیتے تو اجتہاد کرتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ تھوڑی دیر بعد وحی آ جاتی, اس اجتہاد کے حوالے سے وحی آ جاتی. اگر وہ اجتہاد اللہ کا پسندیدہ نہ ہوتا تو ڈراپ ہو جاتا, اگر پسندیدہ ہوتا تو وہ توثیق اور کنفرم ہو جاتا, تو اس کی شکل کس کی بن جاتی؟ وحی کی. اس لیے وہ پہلے والے گروپ نے کہہ دیا کہ حضور کو اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی. وہ اجتہاد کرتے تھے, ضرورت نہیں تھی علیحدہ بات ہے, لیکن وہ اجتہاد کرتے تھے. حضور کی موجودگی میں صحابہ اجتہاد کرتے تھے کہ نہیں؟ ہاں ڈیر سارے, ڈیر سارے. اور حضور ان کو تربیت دیا کرتے تھے, حضور انہیں ٹریننگ دیا کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل کو بھجوا رہے تھے عامل الیمن, یمن کا والی گورنر بنا کے, تو اسے کہہ دیا پھر متفضی معاذ, معاذ فیصلے کس چیز پر کرو گے؟ قال فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے. قال فإن لم تجد, اگر وہاں آپ کو نہ ملے. قال فبسنت رسول, حضور کی سنت پہ. قال فإن لم تجد, اگر وہاں نہ ملے. قال اذن اجتہد برائی, اس نے کہا کہ جو کچھ آپ سے سیکھا ہے پھر میں اپنے مائنڈ کو اپلائی کروں گا, انٹیلیکٹ کو اپلائی, یعنی علم یا انٹیلیکٹ کو. تو اس کا یہاں سے معلوم ہو گیا کہ جو آدمی مجتہد بنے گا اسے علوم قرآن اور علوم حدیث کا حضور ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا نمبر آتا ہے. تیسرا, ہمیں قرآن کے علم باتا کا پتہ نہیں ہوتا اور مجتہد بن جاتے ہیں, یہاں تو یہ مصیبت ہے. ہماری دنیا میں یہ مصیبت ہے کہ ہر ایک آدمی مٹھیر بن جاتا ہے, جس نے بھی داڑھی چھوٹی چھوٹی چھوڑ دی اور دو چار عربی کے جملے اس کو آ گئے بس وہ مٹھیر بن گیا. ہم سب کر اختیار کہ چلو بھائی شروع کرو, پنڈورا باکس کھول لو, یہ دین کو کوئی نیتوئے بنا دو, کھلونا بنا دو. آپ حضرت معاذ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ, بلکہ بس دیر سارے معاملات میں صحابہ اجتہاد کرتے ہیں, حضور کو بتا بھی دیتے ہیں. غزوہ خندق میں جب بنو قریظہ نے سازشیں کی پیچھے سے, بنو قریظہ یہود نے سازشیں کی پیچھے سے اور حضور اسرات و اسلام غزوہ خندق سے فارغ ہو گئے, زہر کی نماز پڑھی, زہر کی نماز پڑھی, جبریل امین آ گئے کہ اسلحہ نہ رکھو اور فوج کو بھی رخصت نہ کرو, آرمی کو بنو قریظہ پہ یلغار کرو. انہوں نے تو شیطانت کی حد کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دے دیا کہ علی آپ مقدمت الجیش, یعنی ایک گروپ کو, اتنے آدمیوں کا ایک گروپ لے کر آپ وہاں پہنچ جائے تاکہ ان کو اطلاع مل جائے کہ ہم آ رہے ہیں, تاکہ ان کو اطلاع مل جائے کہ ہمیں آپ کی خبر ہو چکی ہے. قد نبان اللہ من اخبارکم فسیر اللہ حملکم, اللہ نے اطلاع دے دی کہ آپ نے کیا کچھ کر دیا, ابھی آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے. اب انہوں نے جو دیکھا حضرت علی توڑے سے گروپ کے ساتھ آ رہا ہے ہمیں ڈرانے دمکانے, تو وہ اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے گاڑیوں کی بوچھاڑ کر دی, گاڑیوں کی بوچھاڑ کر دی. سورہ احزاب آگے آ رہا ہے, اس میں تفصیلات بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنا اسلحہ جمع کر دیا تھا, کتنا اسلحہ, اور مشرکین مکہ کو کتنے اسلحے کا سپورٹ دے دیا تھا, غزوہ خندق نے قبائل کو کتنے اسلحے کا سپورٹ دے دیا تھا ان بدبختوں نے. تو انہوں نے حضور پاک کو گالیاں, صحابہ کو گالیاں, فلان فلان, حضرت علی کو گالیاں. اتنے میں اب جب حضرت علی کو رخصت کر رہے تھے تو حضور نے ایک حکم دے دیا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. آپ لوگ یہ سردی کا موسم تھا, سردی کے دن تو چھوٹے ہوتے ہیں, زہر اور عصر کے, یا عصر اور مغرب کے درمیان ٹائم ہی کتنا ہوتا ہے, تو فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ, آپ میں کوئی بھی نماز عصر نہ پڑھے مگر بنی قریظہ پہنچتے ہوئے. بنی قریظہ کی اپنی ولیج کی ایک زون تھا مدینہ منورہ, کہ بنی قریظہ کے زون میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھیں. اب حضور نے کہہ دیا کہ لا یصلین احدکم العصر. اب یہ لوگ جب جا رہے تھے راستے میں یہ دیکھ رہے تھے کہ سورج تو روب ہو رہی, اب کیا کریں. صحابہ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے اس حدیث کے حوالے سے. ایک گروپ نے اس حدیث کو لٹرلی لے لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عصر آپ نے کہاں پڑھنی ہے, بنی قریظہ میں, چاہے ٹائم ہو یا ٹائم گزر گیا ہو, لیکن آپ نے پہنچنا ہے پہلے وہاں اور بعد میں نماز عصر, پہلے وہاں پہنچنا اور بعد میں نماز عصر. جبکہ دوسرے صحابہ نے ان ڈیپتھ دیکھ لیا کہ نہیں, حضور کا مقصد یہ تھا کہ جلدی کرو تاکہ نماز عصر قضا ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں پھر نماز عصر پڑھو. اب جب ہم نہیں پہنچے تو نماز عصر کا ٹائم تو خطا ہو رہا ہے, یہ تو پھر ادا نہیں ہوگی, قضا ہوگی. تو کچھ صحابہ نے اس حدیث کی اس تشریح کو لے کر وہاں نماز پڑھی اور کچھ صحابہ نے لٹرلی حدیث کو لے لیا اور انہوں نے وہاں قضا پڑھی نماز, انہوں نے بنی قریظہ میں نماز عصر کر, اور واپس جب آئے تو حضور کو اطلاع دے دی کہ ہمارا تو جی اختلاف ہو گیا تھا اس حدیث کے حوالے سے, علیہ وسلم لینا خدکم العصر الا فی بنی قریظہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا لنعم ما فعلتما, آپ دونوں نے اچھا کیا, لنعم ما فعلتما, آپ دونوں نے اچھا کیا, آپ بھی ٹھیک ہیں اور آپ بھی ٹھیک ہے. اٹ مینس کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ٹرینڈ کرواتے رہے صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو یہ صحابہ کا معمول, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس طرح میں نے کہے کہ الاسلام دین الفطرہ, اسلام دین فطرت ہے, اس میں اختلافات ہوتے رہیں گے, مسائل پیدا ہوتے رہیں گے, جب مسائل پیدا ہوتے رہیں گے قرآن سنت میں بظاہر نہیں ملیں گے, آپ نے اتحاد کرنا ہوگا, عالم نے اتحاد, متحد نے اتحاد کرنا ہوگا. تو حضور کے بعد صحابہ کرام کا معمول کیا تھا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شورا کونسل بنا تھی, کیا کنسلٹیٹو کونسل, حضرت عمر نے شورا کونسل بنائی, ہوں گے شاید اس میں دوسرے بھی ڈیٹیل, تو اس کے لیے اس کے والد صاحب بنائیں گے. تو اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مشورہ لیا کرتے تھے میجر صحابہ سے. اب تین صورتیں ہوتی, ایک صورت تو یہ کہ اجماعی طور پر وہ سارے ایک نتیجے پر پہنچ جاتے, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلیفہ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے, صحیح, اینڈ دیٹ ہیز بیکم لا, وہ قانون ہو جاتا, یا ان کا اختلاف پیدا ہو جاتا تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میجارٹی پر فیصلہ کر دیتے کہ میجارٹی کی رائے کس طرف ہے. ایسی رائے بھی نہیں کہ بس ہاتھ اونچا کر دو, نہیں, ہر ایک آدمی اپنے آرگومنٹ دیتا تھا, اپنے دلائل دے رہتا تو وہ فیصلہ ہو جاتا. اگر مسئلہ ایسے جگہ پر جو نادر شاہ تو نادر ہی ہوتا, شاہ تو نادر ہی ہوتا کہ بھائی 50-50 ہو گئے. کیا ہو گئے 50-50, تو خلیفہ کا ووٹ کاسٹنگ ہوتا ہے, خلیفہ کے دلائل کاسٹنگ دلائل ہوتے تو وہ جس رائے کے ساتھ اتفاق کر جاتا ہاں تو وہ قانون آٹومیٹکلی وہ اکثریت بھی ہو جاتا ایک ووٹ سے, تو وہ قانون بن جاتا. اب حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان کے دور تک تو مدینہ کیپیٹل تھا تو یہ مسئلہ تھا, اب خلافت وہ پھیلتی گئی, ریاست وہ پھیلتی گئی. حضرت علی نے ارادہ کر دیا کوفہ کو دار الخلافہ بنانے کا, بہت سارے صحابہ نے اختلاف بھی کیا کہ نبی کی مدینہ کی اپنی برکتیں ہیں, لیکن حضرت علی کا استدلال تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب مدینہ سنٹر رہا نہیں, لہذا کیپیٹل کوئی درمیانی جگہ تھا کہ لوگوں کا اپروچ مساوی بنیادوں پر ہو, تو وہاں گئے. اب سارے صحابہ تو اس کے ساتھ گئے نہیں, صحابہ ڈسپرس ہو گئے, کوئی مکہ گیا, کوئی شام گیا, کوئی مصر گیا, جہاں جہاں سے آئے تھے ڈسپرس ہو گئے اور کچھ وہاں گئے. پھر کوفہ میں لوگ بھی آتے گئے, اس لیے کہ کیپٹن تک مختلف قسم کی ثقافت اور تہذیبوں کا دور دورہ وہاں ہو گیا, تو وہاں پہ اجتہادات بنسبت مدینہ کے, بنسبت مکہ کے, بنسبت سیریا کے اور بنسبت مصر کے زیادہ ہو گئے اجتہادات وہاں زیادہ, اس لیے کہ مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا آنا آنا تھا. اور وہاں پہ میجر صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ, مکہ معظمہ میں حضرت زبیر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ صحابہ جب مختلف ماحول میں پھیل گئے تو اجتہادات میں اختلاف پیدا ہو گیا, اجتہادات میں اختلاف بھی ڈیپینڈ اپن سرکمسٹانسز کہ یہاں کے حالات کیا تھے, وہاں کے حالات کیا تھے, یہاں سولوشن کیا ہے, وہاں سولوشن کیا ہے, یہاں سولوشن کیا اور وہاں سولوشن کیا ہے. ان کے بعد دور آ گیا تابعین کا, تو تابعین تو ڈائریکٹ صحابہ کرام کے شاگرد تھے, انہوں نے سارے طریقے انہیں سے سیکھ لیے تھے, انہیں سے سیکھ. اور دوسری جانب سیاسی اعتبار سے دورہ آیا بنو امیہ کا, کس کا بنو امیہ, تو یزید سے لے کر دھیرے دھیرے وہ نیچے چلتے گئے. حضرت معاویہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ علماء کی کانفرنسیں بلایا کرتا تھا, علماء کی کانفرنس, یزید بھی ابتدائی دنوں میں علماء کی کانفرنسز بلایا کرتا تھا, لیٹر آن اس کو موسیقی کی وہ شوق پڑ گئی. اور یہ میجیشن نہیں ہوتے, کیا کہتے ہیں میجک والے, شعبت عباس اور شعرا کے مشاعرے ہوتے رہے, شعرا کے مشاعرے. اب علماء نے ان پہ انگلیاں اٹھائی, اٹس حرام, کیونکہ عالم حق وہ تو خاموش نہیں رہ سکتا, وہ کہتے ہیں یہ کیا گندگی ہو رہی, یہ کیا مصیبتیں, یہ کیا ہے. اور اس طرح وہ حکمران اپنی مرضی سے جو کام کرتے تو علماء سے اپنے لیے اپنی مرضی کے فتوے بھی حاصل کرنا چاہتے تھے کہ آپ یہ فتویٰ دے دیں. مثلا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ڈیمانڈ کیا گیا کہ آپ یہ فتویٰ دے دیں کہ طلاق بالاکراہ, جبرن اگر کوئی کسی سے طلاق لے لے تو یہ واقعہ ہو جاتا ہے, یہ کیا ہو جاتا ہے, یہ فتویٰ دیں. امام مالک کا مذہب یہ نہیں واقعہ ہوتا, امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ واقعہ ہو جاتا ہے, لیکن امام مالک کا مذہب کہ یہ واقعہ نہیں ہوتا. جو فورسبلی کسی آدمی سے آپ طلاق لے لیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آپ فتویٰ دے دیں, یا آپ فتویٰ دے دیں کہ طلاق بالاکراہ اور بالجبر یہ جائز ہے, اس لیے کہ وہ بیعت میں یعنی پلج والے عبارت میں اسے ڈالنا چاہتے تھے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر خلیفہ وقت کو دل و جان سے تسلیم کر کے یہ اقرار کر لیتا ہوں کہ میں اب اس کے ہر فرمان کی فرمان برداری اور تابع داری کرتا رہوں گا, اور اگر ایسا نہیں تو میری بیوی میرے اوپر طلاق ہو. فورس کرتے رہے, امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا نو. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا, جیل میں ڈال دیا گیا, اس کی پسلیاں بھی توڑ دی اور اس کے دونوں ہاتھ بھی توڑ ڈالے, اتنا مارا تھا, نو کمپرومائز. صحیح. اب اس حوالے سے کہ حکمران ان علماء سے اور متحدین سے اپنے مرضی کے فتوے حاصل کرنا چاہتے تھے, لہذا بعض علماء تو وہ تھے جیل میں چلے گئے. احمد بن حنبل کہاں رہے, جیل میں. امام اس کا جنازہ بھی کہاں سے نکلا, جیل سے. امام ابو حنیفہ کہاں رہے, جیل میں. جنازہ بھی کہاں سے نکلا, جیل سے. امام شافعی کہاں رہے, جیل میں. نکل گئے لیکن جیل میں رہے. امام مالک اس کی تو پستیاں توڑ ڈالی. صحیح. سو سارے متحدین, سفیان ثوری وہ تو کہیں گم ہو گئے, اس نے تو کہیں روپوشی اختیار کر لی کہ یہ کیا عذاب ہے, اللہ اور پیغمبر کے قانون کے خلاف ہم سے اپنے مرضی کے فتوے مانگے جا رہے ہیں, باتیں نہ آ رہی. تو علماء یا تو روپوش ہو گئے یا ڈسپرس ہو گئے یا وہ اجتہاد سے قدر لا تعلق ہو گئے. اب خالی جگہ کو شیطان گھیر لیتی ہے, خالی جگہ کو شیطان گھیر لیتی ہے. کوئی بزام خیز دو چار کتابوں کے امام صاحبان اٹھ گئے کہ بھائی حکمران کو خوش کرو, کچھ مل بھی جائے گا, لگژریس لائف بن جائے گی. صحیح, وہاں پہ ان ائمہ نے اس پر زور لگا دیا کہ احادیث کی تدوین کی جائے, صحابہ کے فتاوی اور قضاء پریسیڈنس اس کی تدوین کی جائے, کمپائل کیا جائے, اور ان دی لائٹ آف دیز قضاء اینڈ فتاواز جو نئے مسائل ہے اس کو استنباط کیا جائے. صحیح, تاکہ یہ بزام خیز جو مجتہد بن کے پھرتے رہتے ہیں ان پر اجتہاد کا دروازہ بند ہو جائے, اور واضح تصور ابھر گیا کہ نہیں بس یہ جو کمپائلیشن ہوگی دیٹس انف, یہ سفیشنٹ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان موریوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا تھا, بھائی یو مسٹ لک ان ٹو دا بیک گراؤنڈ کہ وٹ واز دا بیک گراؤنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اب وہاں تو تھے ائمہ ڈیر سارے تابعین میں, امام شافعی, سفیان ثوری, ابن عیینہ, قاضی ابن ابی لیلہ, ظفر ابن حزیل, حسن ابن زیاد, محمد ابن حسن, قاضی ابو یوسف, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, احمد ابن حنبل, امام مالک, وکیع بن الجراح, علی بن المدینی, ڈیر سارے, یہ سارے مجتہدین تھے اور مکلف تھے کہ اجتہاد کریں, ایک دوسرے کے استاد شاگرد تھے, لیکن یہ مکلف تھے. اگر وہ اجتہاد نہ کرتے تو گناہگار ٹھہرتے, کیونکہ عالم جب اجتہاد کی سٹیج پہ جا پہنچتا ہے اور اجتہاد نہ کرے تو یہ اس کے لیے گناہ ہے, اور جب اس سٹیج پر نہ پہنچے اور اجتہاد کرے تو یہ گناہ ہے. بس یہ ایک بات یاد رکھے کہ اگر عالم اجتہاد کے سٹیج پر پہنچے اور اجتہاد نہ کرے تو یہ گناہ ہے, اور اجتہاد کے سٹیج پر نہیں پہنچا اور اجتہاد کرنا شروع کر دیا تو یہ تو یا سبحان اللہ تو گناہ بھی نہیں تو کوئی اور چیز ہے, پتہ نہیں کہ کیا گمراہی ہے. اب یہ سارے مجتہدین اجتہادات کرتے رہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ کر دیا, کس سے؟ حماد ابن ابی سلیمان سے. حماد ابن ابی سلیمان نے استفادہ کر دیا تھا حضرت ابراہیم نخعی سے, ابراہیم نخعی نے استفادہ کر دیا تھا حضرت علقمہ سے, اور علقمہ استفادہ کرتے رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن مسعود یا سبحان اللہ جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ افقہ ابن ام حبب, کہ یہ ابن ام حبب ہے, یہ امت کا سب سے بڑا فقیہ ہے, امت کا سب سے بڑا فقیہ ہے, یہ دین کی تہ تک جا پہنچتا ہے. تو آپ فتوے عبداللہ ابن مسعود سے مانگ, اور یہی وہ بات تھی فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے, جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حرم میں بعض علماء سے جس میں اس کے استاد امام شہابی بھی موجود تھے, شہابی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے, فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے اس کا وہ بحثہ ہو گیا. صحیح, امام شافعی نے اسے کہہ دیا کہ حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان, حدیث مجھے فلان نے فلان نے فلان نے مالک نے بتا دیا ہے, مالک نے حدیث بیان کر دیا نافع سے, نافع نے عبداللہ ابن عمر سے, عبداللہ ابن عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدثنی حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے حدیث بیان کی حماد بن ابی سلیمان نے, اسے بیان کی ابراہیم نخعی نے, ابراہیم نخعی نے روایت کی حضرت علقمہ سے, علقمہ نے روایت لی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے, ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا. صحیح, تو امام شافعی نے کہہ دیا کہ وہ حدیث کہا مالک عن نافع عن ابن عمر, میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں مالک نافع ابن عمر کی سند سے, اس نریشن چینج سے, وہ تو حدیث سنی عن حماد, اور آپ اپنے استاد حماد کی جانب سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو یہ مسئلہ فقہ کا, یہ مسئلہ کیا ہے فقہ کا, تو مسئلہ جو فقہ کا ہے تو وہ حماد افقہ من مالک, میرے استاد حماد وہ امام مالک سے بڑے فقیہ ہیں پوری دنیا جانتی ہے. صحیح, وہ ابراہیم افقہ من نافع, اور اس کے استاد ابراہیم نخعی یہ حضرت نافع سے بڑے فقیہ تھے. صحیح, ولولا فضیلت الصحبہ لقلت ان علقمہ افضل من عبداللہ ابن عمر, اگر صحابیت کی فضیلت نہ ہوتی جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور فضیلت نہیں کر سکتی, اگر صحابیت کا رتبہ نہ ہوتا اس کا خیال نہ ہوتا تو میں اب کہہ دیتا کہ علقمہ, وہ صحابی نہیں ہوتا بھی ہوئی, تو میں کہہ دیتا کہ علقمہ فقی اعتبار سے عبداللہ ابن عمر سے بڑے فقی ہیں, لیکن میں یہ بات اس لیے نہیں کہتا کہ عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں, یہ سوء ادب ہے, یہ بے ادبی ہے. اور فرمایا وہ عبداللہ, وہ عبداللہ افقہ الامہ, اور ابن مسعود کو تو آپ جانتے ہیں جسے حضور افقہ الامہ کہتے ہیں, جسے حضور افقہ الامہ کہتے ہیں. باہر تو وہاں پہ ایک سکول ڈیولپ ہو گیا, یہاں پہ ایک دوسرا سکول ڈیولپ ہو گیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا فقہ کے بارے میں امام مالک نے, مالک سے استفادہ کیا امام شافعی نے, شافعی سے استفادہ کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے. درمیان میں ایک آدمی آ پڑتا ہے, امام ابو حنیفہ کا شاگرد محمد بن حسن, کیا نام ہے اس کا, محمد بن حسن فقہ میں ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, حدیث میں امام مالک, حدیث میں امام مالک اور شاگرد ہیں اور فقہ میں امام ابو حنیفہ کے. شافعی رحمت اللہ علیہ کے جب والد صاحب وفات پا گئے تو امام محمد نے اس کی والدہ کے ساتھ نکاح کر دیا اور یوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کے ڈائریکٹ تربیت میں آ گئے, اس کے ڈائریکٹ سوتیلے بیٹے تھے تو اس کے ڈائریکٹ تربیت میں, اور اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ اپنے سوتیلے باپ امام محمد بن حسن سے لینا شروع کر دیا. امام مالک کے پاس تو وہ پڑھ چکے تھے تو یہاں پڑھنا شروع کر دیا. ان دونوں مذاہب کو سمجھ کر شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر چلے گئے لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے استفادہ کرنے. لیث بن سعد مصر کے فقیہ مانے جاتے تھے لیکن جس دن وہ پہنچے تو 3 دن پہلے لیث بن سعد کا انتقال ہو چکا تھا, لہذا اس نے اس کے بیٹوں سے اجازت مانگی کہ میں اس کے مخطوطات کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے استفادہ کروں. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں آپ جگہ جگہ پائیں گے وقال الشافعی فی الجدید, شافعی نے اپنے قول جدید میں یہ کہہ دیا ہے. تو اس کا ایک قول قدیم ہوتا ہے ایک قول جدید. قول قدیم وہ جب ہوتے وہ ہے یمن میں, کہاں تھے یمن میں, اور اسی پر یہ الزام باندھا گیا تھا کہ یہ شیعہ امامی ہیں, کیا ہے شیعہ, اور اسے جیل میں ڈالا گیا تھا اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے شعر کہہ دیا کہ لو کان رجلن حب آل محمد فلیشہد الثقلان عنی رافضوا, ادر وائز میں تو خلافت کو اس انداز سے صحیح تصور کرتا ہوں جس انداز سے ان ایگزسٹنس تھا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. میں نے ایک شعر کہہ دیا تھا کہ اور مخالفین نے اس کو غلط رنگ دے دیا کہ اگر آل محمد سے محبت کرنا یہ رفض, رفض مانا شیعیت, تو پھر لوگ کہنے کہ میں شیعہ ہوں. صحیح, تو جو حکمران تھا اس کو شیعہ سے نفرت, اس نے ڈیل میں ڈال دیا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھ اس کی, اس نے کہا میں نے شعر کہہ دیا تھا, پتہ نہیں لوگوں نے اس کا کیا ہوا بنا دیا, ادر وائز میں تو ہوں سنی. صحیح, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک قول اس کا وہاں ہے جب وہ تھے یمن میں, وہاں اس کا مزاج کچھ اور تھا. جب اس نے امام مالک سے استفادہ کیا, محمد بن حسن سے لیث بن سعد کا مطالبہ کیا, تو اس نے اسی کا ایک مکسچر بنا دیا اور شافعی کا قول جدید وہ معرض وجود میں آ گیا. پھر اسی شافعی سے استفادہ کر دیا امام علی محمد رحمۃ اللہ علیہ نے. اب ان ائمہ کے مذاہب کی شہرت کی وجہ کیا ہے تو انشاءاللہ کل مزید تفصیلات بتائیں گے کہ یہ چاروں اماموں نے شہرت کیوں نہیں, باقی کیوں غیر مشہور رہ گئے, کہ ساری دنیا پر یہ چار امام پہلے ہوئے اور پورے امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ان چاروں مذاہب سے نکلنا یہ اجماع کا خرق ہے, یہ خرق اجماع ہے, آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یعنی یو مسٹ بی ان سائڈ دیز فور مذاہب. مزہ نہیں آ رہی, تو کل انشاءاللہ اسی سلسلے میں تفصیلی بات کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب المعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم زكنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسقنا رضاك وانا للوانا النهار. الله خير الحافظ وارحم الراحمين. الرحمن الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. تو رات ہم یہ بات کہہ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اجتہاد کیا کرتے تھے, صحابہ کرام کیا کرتے تھے. بنو امیہ کے دور میں علماء کے اجتماعات یہ کم ہوتے گئے بلکہ تقریباً ناپید, اور علماء منتشر ہو گئے اس وجہ سے کہ حکمران اپنی مرضی کے فتوے لینا چاہتے تھے, لہذا انہوں نے کمپائلیشن کا کام شروع کر دیا. ایک احادیث کی کمپائلیشن, یہ غلط بات ہے کہ کتابت وہاں شروع ہو گئی. کتابت تو حضور کے زمانے میں ہو رہی تھی. کتابت از سم تھنگ ایلس, کمپائلیشن از سم تھنگ ایلس. دس از کتابہ واٹ از گوئنگ آن ہیئر. یہ جو آپ نوٹ لے رہے ہیں یہ ہے کتابت. اب اس کو آپ کمپائل کر کے کتابی شکل دیں, دیٹ سم تھنگ ایلس. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں کتابت ہوتی تھی. اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما کان ہناک احد اکثر حدیثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی, مجھ سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے حضور کے اور کوئی نہیں. الا ما کان من عبداللہ ابن عمر بن العاص, حضرت عمر بن العاص کے بیٹے تھے, اس کا نام ہے عبداللہ, کہ عبداللہ ابن عمر بن العاص اس کی روایات میری نسبت اس زمانے میں زیادہ تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہ کان یکتب وکنت لا احسن الکتابہ, مجھے لکھنا آتا نہیں تھا, میں تو میمرائز کر دیتا. عبداللہ ابن عمر بن العاص وہ لکھا کرتے تھے. اس نے جو تدوین کیا ہے عبداللہ ابن عمر بن العاص کی جو لکھی ہوئے احادیث ہیں, تو اس کا نام ہے الصادقہ. وہ صحیفہ جو ہے جو حضور کے زمانہ میں مرتب ہو گیا, اس کا نام ہے الصادقہ. ایک بات. دوسری بات کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار خطبہ دے دیا, وہ خطبہ یمن سے آئے ہوئے ایک مہمان حضرت ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بڑا پسند آیا تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ خطبہ تو مجھے لکھ کے دے دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتبو لی ابی شاہ کہ آج جو میں نے خطبہ دے دیا یہ لکھ کے ابو شاہ کو ایک نسخہ دے دیں. اب پتہ لگ گیا کہ کتابت تو وہاں ہوتی رہی, کمپائلیشن کی بات کچھ اور ہے, تدوین کی. جس طرح قرآن کریم اس کی کتابت تو ہوتی رہی حضور کے زمانے میں بھی, کمپائلیشن پہلی کب ہوگی؟ حضرت ابو بکر کے زمانے میں پہلی کمپائلیشن, حضرت ابو بکر کے زمانے میں, اور لیٹر آن ہی کمپائلیشن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں. تو احادیث کی تدوین اور فقہ کی تدوین, فقہ مین صحابہ کرام سے جو فتوے اور جو قضایا اور جو فیصلے منقول تھے ان کی کمپائلیشن شروع ہو گئی. لیکن جس طرح میں نے کل بتا دیا کہ حضرت علی کے زمانے میں صحابہ منتشر ہو گئے, کچھ مدینہ میں, کچھ مکہ میں, کچھ شام اور مصر چلے گئے, اور کچھ کوفہ چلے گئے. اور رات میں نے کہہ دیا تھا کہ کوفہ میں لوگوں کا ورود زیادہ تھا, تو وہاں پہ فقہ کی ایک صورت ہوئی جبکہ مدینہ اور دیگر شہروں میں دوسری صورت ہوئی. چونکہ وہاں پہ لوگوں کا عروج زیادہ تھا لہٰذا نت نئے واقعات پیش آتے جس کے لیے حل اور سلوشن کی ضرورت ہوتی, تو وہاں اجتہاد زیادہ زوروں پر تھا بنسبت مدینہ اور مکہ کے, کہ وہاں تو لوگوں کا آنا تھا تو زیادہ تر مسلمان ہی آ جاتے. اس لیے حج ادا کرنے کے لیے, حضور کی زیارت کرنے کے لیے, مسجد نبوی آنے کے لیے, اینی ہاؤ وہاں پہ پھر یہ تصور ابھرتا گیا کوفہ کے اندر کہ بھائی مختلف قسم کے واقعات کسی وقت بھی پیش آ سکتے ہیں. تو وہ کہ سپوز اف سم تھنگ ہیپن لائک دیٹ, فرض کرو اگر ایسا کوئی واقعہ آ گیا, وٹ ول بی دی سولوشن؟ تو صحابہ کرام اس کو ڈسکس کر جاتے اور پھر کوئی سولوشن نکال لیتے. اب سپوز والے جو اجتہادات ہوتے تھے اس کو کہتے تھے الفقہ الافتراضی, الفقہ الافتراضی یعنی فرض کیا جائے, فرض کیا جائے کہ ایک مسئلہ ایک یہ ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں الفقہ الافتراضی. اور اس الفقہ الافتراضی کا دوسرا ٹیکنیکل نام پڑ گیا اصحاب اہل الرائے, اہل الرائے لوگ, اہل الرائے صحیح. جبکہ مدینہ اور دیگر جگہوں پر وہ سپوز والی بات نہ کرتے, وہ کہہ رہے تھے کہ لیٹ دی ایشو ہیپن ونس دین وی ول ڈیسائیڈ, کہ پہلے کام کو ہونے دیں, کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کے بعد وی ول برنگ آؤٹ دا سولوشن اینڈ فائنڈ آؤٹ دا سولوشن. پھر ہم نے کہا اس کا نام پڑ گیا الفقہ الواقعی, الفقہ الواقعی. اور الفقہ الواقعی کو مدرسۃ اہل الحدیث بھی کہا کرتے ہیں, اہل الحدیث ان اے سینس کہ زیادہ تر احادیث ان کے پاس موجود تھی اور ان کو نیت نئے واقعات بہت کم ہی پیش آتے تھے, تو ان کے مذہب کا اکثر حصہ بنا ہوتا کس چیز پر؟ احادیث پر. تو اس کو کہتے تھے مدرسۃ اہل الحدیث. پہلے والے کو کہتے مدرسۃ اہل الرائے, مدرسۃ اہل الرائے. اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ لوگ رائے استعمال کرتے تھے قرآن و سنت کے خلاف, انا للہ و انا الیہ راجعون, نہیں. وہاں رائے کا استعمال نسبتاً زیادہ تھا اس لیے کہ نت نئے واقعات ہو رہے تھے کوفہ کیپٹل کی وجہ سے, صحیح. اور یہاں والوں کا یہ معنی نہیں کہ وہ صرف حدیث پہ عمل کرتے تھے اور کوئی اجتہاد کرتے ہی نہیں تھے, نہیں, وہ بھی اجتہاد کرتے لیکن ان کو اجتہاد کی ضرورت نسبتاً کم پڑتی. بات ذہن میں آ گئی. اب بعد میں کیا کچھ ہوا کہ تابعین نے اس کی تدوین شروع کر دی, اتباع التابعین نے اس کی تدوین شروع کر دی, اور اجتہادات ہوتے گئے اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے, اور دین فطرت کا معنی یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ وہ نکل آئے گا تو اسی کی وجہ سے یعنی آپ کو کوئی سلوشن نکالنا ہوگا. اب کون سلوشن نکالے گا؟ تو پہلی چیز ہے کہ یہ حق پہنچتا ہے مجتہد کو, ناؤ ہو از مجتہد, تو یو شوڈ رائٹ اٹ ڈاؤن کہ اجتہاد کے فیکٹرز تین ہیں, فیکٹرز تین ہیں. ایک کو کہتے ہیں مجتہد اور دوسرے کو کہتے ہیں مجتہد فی, یعنی وہ ایشو جس کے متعلق اجتہاد کیا جائے, مجتہد فی. ایک تو مجتہد ہے جورسٹ, دا ون ہو ڈیڈیوس, مجتہد فی وہ ایشو جس کے لیے سلوشن ڈھونڈا جائے, اور تیسری چیز دلیل شرعی, کیونکہ اجتہاد بغیر دلیل شرعی کے تو حرام ہے. آپ اجتہاد جو کرتے ہیں کون سی دلیل سے کرتے ہیں؟ دلیل شرعی. وہ مجتہد کی اہلیت کیا ہو, ایلیجیبلٹی آف اے مجتہد یا کوالٹیز آف اے مجتہد. تو فرسٹ آف آل ہی مسٹ بی اے مسلم اینڈ عادل. عادل مین جس کی تقوا مثالی ہو, عادل کا معنی جسٹ نہیں, عادل کا معنی یو کین سے انٹیگریٹڈ ان دین, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجتہادات کرتی تھی اور صحابہ اس سے سیکھا کرتے تھے. دوسرا کہ وہ شخص علوم عالیہ اور علوم عملیہ کا عالم ہو, عالیہ اور عملیہ, عالیہ نہیں عین کے ساتھ نہیں الف کے ساتھ, الف اور پیچھے وہ اوپر مد آلہ جسے کہتے ہیں. کیونکہ یہ علوم عالیہ یہ انسٹرومنٹس ہیں اور یہ آلے ہیں علوم عملیہ کو سیکھنے کے لیے. تو علوم عالیہ مثلا وہ لٹریچر پہ عبور رکھتا ہو, عربک لٹریچر پر, بیکاز اف ہی ڈز ناٹ نو دی عربک لٹریچر ہائی ہی ول ہاؤ ہی ول فائنڈ آؤٹ دی میننگ آف اے سینٹینس آر اے اسپیسیفک ورڈ. اچھا وہ گرامر سے واقف ہو, اگر وہ گرامر سے نہیں واقف ہو تو وہ تو ماضی کا بیڑا غرق کے کوئی مستقبل بنا دے گا اور مستقبل کا کوئی ماضی بنا دے گا, فائل کو مفعول بنا دے گا اور مفعول کو فائل بنا دے گا, وہ کیا اطلاعات خاک کرے گا. تو عالم ہو ان سینس کہ علوم عالیہ اور علوم عملیہ دونوں پر اس کو عبور حاصل ہو, عالیہ اور عملیہ. نمبر تین, وہ اس بات سے واقف ہو کہ اجماع کس ایشو پر منعقد ہو چکا ہے. کیونکہ جس چیز پر ایک بار اجماع ہو گیا صحابہ کا, دیر از نو اینی وے ٹو ڈو اینی اجتہاد, یعنی اجتماع کی جگہ اس کو معلوم ہو. نمبر چار, جو ہم نے کہہ دیا کہ دو مدرسے ڈیولپ ہو گئے حضرت علی کے زمانے میں, ایک مدرسہ تو اہل رائے اور دوسرا مدرسہ تو اہل حدیث, وہ دونوں مدرسے کے فکر سے اور ان کے قواعد سے واقف ہو, ان کو دونوں مدرسے کے افکار بھی معلوم ہو اور قواعد بھی معلوم ہو. نمبر پانچ, وہ قیاس اور استدلال کا ملکہ رکھتا ہو, ملکہ مین کہ اس کے اندر ایک میکانزم ڈیولپ ہو چکی ہو جس کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے استدلال کر سکے. نمبر چھ, اسے قیاس کرنے کا علم ہو. قیاس کرنے کا علم مانا تین چیزیں ہیں یہاں, کہ وہ یہ جانتا ہو کہ یہ جو حکم شریعت میں آیا ہے یہ خاص ہے یا عام ہے. یہ خاص ہے یا خاص مین جسے ہم کہتے ہیں ایکسپشنل کیس, تو ایکسپشنل کیس پر کوئی قیاس نہیں ہو سکتا, ایکسپشنل کیس پر کوئی قیاس نہیں ہو سکتا. میں نے حضرت خزیمہ کا واقعہ سنا دیا تھا, اب حضرت خزیمہ کا واقعہ یہ خصوصی کیس ہے, آپ حضرت ابوبکر کو بھی وہ رتبہ نہیں دے سکتے قیاس کے حوالے سے کہ بھائی ابوبکر تو بہت بڑا آدمی تھا حضرت خزیمہ کے مقابلے میں, تو تنہا اس کی شہادت ہی کافی ہو جائے. نو, یو مسٹ فالو دی شریعہ. خزیمہ کا کیس دیٹ واز این ایکسپشنل کیس اسپیشلی فار حضرت خزیمہ, اینڈ دیئر فور ہی گاٹ دی ٹائٹل آف ذو الشہادتین. دوسری چیز, قیاس ہوگا معقولات میں. معقولات مینز کہ ایک چیز عقل کے احساس پر معلوم ہو سکتی ہو, جو چیز عقل کے احساس پر معلوم نہیں ہو سکتا اس میں قیاس جائز نہیں. مثلا مقادیر, مقادیر جمع مقدار کی, شریعت میں جو مقدار مقرر کیے گئے ہیں اس پر آپ قیاس نہیں کر سکتے. Then you will find the sharia and word and spirit. ہم زہر کے چار فرض پڑھتے ہیں, کیوں؟ یہ کوئی عقلی مسئلہ نہیں کہ آپ عقل سے فائنڈ آؤٹ کریں. ہم صبح کے دو پڑھتے ہیں اور زہر کے چار پڑھتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ دیٹ از مس, دیٹ از حکم, تو اس پہ قیاس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ صبح تو آدمی نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی راتیں وہاں پہ دو ہیں تو زور والی بھی دو ہونی چاہیے. صحیح, یہ قیاس نہیں ہو سکتا. صحیح, کہ اگر وہاں دو ہیں تو یہاں بھی دو ہونے چاہیے, کیونکہ آدمی کام سے آ جاتا ہے تو تکا ماندہ ہوتا ہے اور یہ جو ٹریفک ہے 118 کا, یہ تو بڑا فرق کر دیتا ہے, مسجد میں پہنچ جائے صرف دو پر ہی اکتفا کیا جائے. چلیے صاحب, اور نمبر تین, قیاس کرنے سے اصل حکم میں کوئی تغیر نہ آئے. مجتہد جو قیاس کرتا ہے تو جو اصل حکم نص میں وارد ہے ٹیکسٹ میں اس میں کوئی تبدیل نہ ہو. یعنی مثلا قسم کا جو کفارہ ہے کفارہ یمین, وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آدمی حانس ہو گیا, آدمی حانس ہو گیا تو وہاں پہ فرمایا کہ کفارہ اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ, تین چیزیں آئیں, یا غلام آزاد کریں, ہاں, یا دس لوگوں کو کپڑا دے دیں, یا دس لوگوں کو کانا کھلائے. اب دس لوگوں کو کپڑا دے دیں, دس لوگوں کو کپڑا, دیٹ از تملیک. واٹ از دیٹ؟ دیٹ از تملیک. یہ نہیں کہ بھائی آپ پہن کے بس نماز پڑھیں اور پھر واپس لا کے مجھے دے دیں, اسے اباحت کہتے ہیں. وہاں کپڑے کے دینے میں تملیک ہے جبکہ طعام کھلانے میں اباحت ہے. اباحت کا معنی یہ کہ آپ نے بلا دیا دس فقیروں کو اور کانا کھلا دیا, دیٹ از مباح ٹو ٹیک دس فوڈ. If that was mubah, it was lying there. But nobody is allowed to take the food to his home. کیونکہ وہ تملیک کے لیے نہیں لائے. بات ذہن میں آ گئی. تو اگر آپ وہاں قیاس کر دیں کہ بھائی چونکہ کپڑا دینے میں تملیک ہوتی ہے لہذا طعام میں بھی تملیک واجب ہے, یہ قیاس غلط ہے. یہ قیاس غلط ہے. تملیک نہ بھی ہو, اباحت ہو جائے, دس آدمیوں کو بلا دیا, کفارہ ختم ہو گیا. اب علامہ رشاد کاشمیری رحمت اللہ علیہ, جو علامہ اقبال کے بھی پیرو مرشد تھے, علامہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ اب قیاس کے لیے مجتہد کی ذمہ داری کیا ہے. تو آپ لکھیں, کیونکہ لکھنے سے وہ جو ہے نا فوٹوگرافک میموری ہو جاتی ہے. کیوں فریضاً یہ نہیں صرف ہے, میں تو جو چیز ایک بار دیکھ لیتا ہوں وہ یہاں پہ ایسا ثبت ہو جاتا ہے. غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں تین چیزیں ہوتی ہیں مجتہد کی ذمہ داری. نمبر ایک, علت کی تحقیق. نمبر دو, علت کی تنقیح. کچھ چیزیں گوری صاحب ایسے ہوتی ہیں کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا, وہاں پہ آپ نے وہ ٹرم استعمال کرنا ہوگا, علت کی تنقیح. اور تیسری چیز, علت کی تخریج. علت کی تحقیق کیا ہے, قرآن کریم کے اندر آیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور کا ہاتھ کاٹ دیں, چور کا ہاتھ کاٹ دیں. اب علت کی تحقیق ہونی چاہیے یہاں کہ کس کو چور کہا جائے گا تاکہ یہ حکم اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے اور لاگو ہو جائے. صحیح. تو وی ول فائنڈ آؤٹ دا ڈیفینیشن آف سارق, کہ سرقہ کس کو کہتے ہیں, چوری کس چیز کا نام ہے. تو وہاں پہ ایک ڈیفینیشن ہے, آپ لکھ کے عربی میں, اخذ الف خازال, یا اردو میں لکھیں چلو کہ محترم محفوظ مال کا, کسی محترم, کسی محترم محفوظ مال کا چوری چھپے لینا, چھپے سے لینا. جب ہم نے کہہ دیا کہ مال, تو اگر مال کے علاوہ کسی نے دوسری چیز کو ادھر ادھر کر دیا, یعنی فار ایگزامپل آئی ڈونٹ لائک سم ون ٹو لسن ٹو مائی لیکچر فار ایگزامپل, وچ از مور پریشیس اینڈ ویلوبل دین ایوری کائنڈ آف, فار ایگزامپل قرآن سنت کے عالم, اس کا تو کوئی مال مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک آدمی کو میں نہیں چاہتا کہ وہ اس علم سے فائدہ لے لے, لیکن وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور لاؤڈ اسپیکر سے باقاعدہ سن رہا ہے, تو اگر میں اسے سو بھی کروں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, کیونکہ مال ہے نہیں. کیونکہ ایمان, تو ایک تو یہ کہ وہ جو چیز لے لی گئی ہے وہ مال, دوسری چیز کہ وہ مال محترم ہو. دوسری چیز کہ وہ مال محترم مین کہ شریعت نے اسے کوئی اعتبار دے دیا ہو. تو یہاں پہ آپ نے کسی ویلیو کو نکالنا ہوگا کہ شریعت نے کس قسم کے مال کو احترام دے دیا ہے. تو ہم جاتے ہیں کہ مہر کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر اقل من عشرت دراہم, کہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہوتا. تو وہاں پہ کم از کم اعتبار دے دیا کہ درہم کو, دس درہم کو, یا ان ادر ورڈ دس تولے چاندی کو, کس کو. تو اس دس درہم سے کم کا اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ دوسری بات, یہ محترم. اور تیسری بات محرز. محرز کا معنی کہ وہ کسی کی حفاظت میں ہو, کسی کی حفاظت میں ہو. تو مثلا راستے پر کوئی چیز آپ کو زیادہ قیمتی کیوں نہیں ملی, آپ کی نہیں تھی لیکن آپ نے اٹھائی, ہم آپ کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے کیونکہ وہ حفاظت میں تھی نہیں. دیٹ واز ناٹ انڈر سیکورٹی. یعنی کوئی سیکورٹی اس کی تھی نہیں, صحیح ہے؟ تو افضل مال محترم محرز. اور چوتھی بات یہ کہ فی خفیتن, فی خفیتن, چھپکے سے آپ نے لے لیا. تو اگر میں نے کسی کو گریوان سے پکڑ لیا, مال محترم بھی ہے, اس کے کسٹڈی میں بھی ہے, لیکن میں نے بزرگ تپڑ مار کر نکالو, صحیح, ادروائز وہ گن پوائنٹ سے میں نے لے لیا, اس کو چوری نہیں کہتے, صحیح. تو اس پہ چوری کا حکم لاگو نہیں ہوتا, دیٹ از سم تھنگ ایلس ان شریعہ, دیٹ از سم تھنگ سین زوری. تو اب جب ہم نے سرقہ اور چوری کی یہ تعریف کی, تو اب ہم جاتے ہیں کہ ترار اور نباش, ایک کو کہتے ہیں ترار, عربی میں ترار کا معنی جو کترا, اور نباش کا معنی کفن کش, کفن چور. تو اب جو کفن چور ہے, چاہے کفن کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو, سونے کا, سونے کے تاروں کا بنا ہوا کفن, تھاؤزنڈ آف ڈالر کا, کسی نے نکال لیا کسی مردے سے, ٹھیک ہے, مال بھی ہے, محترم بھی ہے, لیکن دیر از نو این کسٹڈی, وہاں پہ مردے کی کوئی کسٹڈی ہوتی نہیں, اور اس نے چھپکے سے بھی لے لیا لیکن کسٹڈی نہیں. تو نباش یعنی کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا, اس کو کوئی اور سزا دی جائے گی, جبکہ ترار جو جیب کت رہا ہو, جس نے جیب, تو اس نے مال لیا, محترم لیا, محرز لیا, یعنی کسٹڈی میں تھا, جیب میں آپ نے کس لیے رکھا ہے, ہاں کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے, کوئی موقف تو نہیں ہے نا, اس لیے تو آپ کے جیب میں پڑا ہوا ہے, تو کسٹڈی میں اور چپکے سے لے لیا, تو جو جیب کترا ہے اس کو سارقی کہا جاتا ہے, اس پہ قانون اپلائی ہوگا, اس کو کہتے ہیں علت کی تحقیق, اس کو کہتے ہیں کیا, علت کی تحقیق. دوسری چیز ہے علت کی تنقیع, علت کی تنقیع, تنقیع کا معنی یہ ایک مثال سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. مجھے دیکھیں, حضور علیہ السلام کے پاس رمضان میں ایک صحابی آئے اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی, میں دن کے وقت رمضان کا روزہ تھا اور دن کے وقت اپنی بیوی سے مباشرت کر گیا, اپنی بیوی سے مباشرت کر گیا. حضور علیہ السلام نے اس پر کفارہ لازم کیا, کیا لازم کیا, کفارہ لازم کیا. اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ لٹرلی اس حدیث پہ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آدمی رمضان کے روزے میں انٹینشنلی کھائے پیئے اس پر کفارہ لازم نہیں, کیونکہ کفارہ کا حکم حضور علیہ السلام نے سیکسوئل انٹرکورس پہ دے دیا تھا, بات سمجھ میں آ گئی. تو وہ بس کہتے ہیں کہ اگر سیکسوئل انٹرکورس انٹینشنلی کر دیا تو وہاں قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہے, لیکن اگر کسی نے ارادتاً کھایا اور پیا, روزہ اس کو ٹوٹ گیا, گناہ بھی اس کو ہو گیا, قضاء بھی اس پر لازم ہے, اللہ سزا بھی دے گا, لیکن اس سلسلے میں کفارہ کوئی نہیں, اس لیے کہ حدیث جو وارد ہے وہ صرف اس چیز میں. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نو نو اکرنس واز ناٹ دیئر ریلیٹڈ ٹو کھانا پینا, اکرنس کا تعلق صرف ایک واقعے سے جو ہو گیا, بٹ لیٹس گو بیک ٹو سوم ٹو فائنڈ آؤٹ وٹ وی کین مین بائی سوم اینڈ فاسٹنگ, صحیح. تو اس پر تو سارے متفق ہیں کہ روزہ کس چیز کا نام ہے, امساک عن المفطرات الثلاثہ نہارا مع النیہ, عربی میں اس کی ڈیفینیشن ہے امساک عن المفطرات الثلاثہ نہارا مع النیہ, تین چیزوں سے دن کے وقت ود انٹینشن اور الانگ ود انٹینشن آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. تین چیزوں کے کرنے سے اپنے آپ کو دن کے وقت کنٹرول کرنا انٹینشن کے ساتھ, اس کو کیا کہتے ہیں, روزہ. اب وہ تین چیزیں کیا ہیں, ایک کھانا, دوسرا پینا, اور تیسرا سیکسوئل انٹرکورس, صحیح. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سیکسوئل انٹرکورس پر حضور نے کفارہ لازم فرمایا تو الٹیمیٹلی دیٹ واز دیئر آر دیٹ ول بی دیئر امکان ہے پینا, کیونکہ ڈیفینیشن میں یہ تینوں چیزیں ارمنٹ دیا. تبھی تو قریش صاحب کہتے ہیں کہ یہ بڑے جینیس آدمی تھے, صحیح. تو آپ لکھ لیں ادروائز عن المفطرات الثلاثہ نہارا مع النیہ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں مفطرات ہیں, تو ایک مفطر کا تو واقعہ ہوا, مفطر کا معنی جو روزے کو توڑتا ہے, تو ایک مفطر کا واقعہ ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفارہ لازم فرمایا, دوسرے مفطر کا ہوگا تو کفارہ لازم آئے گا. یہ ضروری تو نہیں کہ ساری چیزیں حضور کے زمانے میں واقع بھی ہو جائیں. نہارن, نہارن کی مین ایڈ ٹائم, مفطرات امساک عن المفطرات, امساک کا معنی اپنے کو کنٹرول کرنا, بند کرنا, ٹو سیز یور سیلف اور ٹو بینڈ یور سیلف عن المفطرات الثلاثہ, تین روزہ توڑنے والی چیزوں سے, نہارن ایٹ دے ٹائم مہن نیا, لیکن انٹینشن کے ساتھ. اگر انٹینشن نہ ہو تو پھر تو روزہ ہی نہیں ہوتا. اور تیسری چیز علت کی تخریج, تو اس پر میں زیادہ نہیں بتاؤں گی اس لیے کہ تفصیل ہم نے بتا دی تھی. ربا والی جو حدیث الحنتہ تو بالحنتہ مثلاً بمثلن یدن بیدن, آپ اس کی مثال دے دیں, کیونکہ پہلے میں تحقیق کر دی کہ وہاں پہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تہم اور ثمنیہ تہم متغومات میں, یعنی کھانے والی چیزوں میں ربا ہوگا اور کرنسی میں ربا ہوگا, باقی چیزوں میں نہیں ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کرنسی میں ہوگا اور ذخیرہ جس کا ہو سکتا ہے وہ چیز تو اس میں ہوگا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, الجنس والقدر, الجنس والقدر, کہ جب جنس دونوں چیزوں کا ایک ہو اور یہ چیز یا وزن کی جا سکتی ہو یا اس کی میجرمنٹ ہو سکتی ہو. بازے میں آ گئی, اوکری صاحب نے کیا کہا تھا اس سلسلے میں, یس ایوری میڈیم آف ایکسچینج, تو اس کو کہتے ہیں تخریج علت. وہ تو ایک ہوتی ہے وہ پرائز جو بازار میں ہوتی ہے, ایک یہ ہے کہ کس کس, یعنی ایک کو شریعت میں کہتے ہیں قیمت, ایک کو کہتے ہیں سامان, ایک کو کہتے ہیں, اب مجھے انگریزی میں اس کا, کیونکہ میں بزنس سے ریلیٹڈ نہیں ہوں, شاید قریش صاحب نکال لائے, ایک کو کہتے ہیں قیمت, ایک کو کہتے ہیں سامان. سامان وہ پیسے ہیں جس کا میرے اور آپ کے درمیان اتفاق ہو جائے کہ یہ کتاب میں 10 روپے کا دے دیتا ہوں, شاید اس کی قیمت 10 سے کم ہو یا 10 سے زیادہ ہو بازار میں, لیکن اس کو کہتے ہیں سمن. ما اتفق علی العاقدان, یعنی وہ قیمت جس پر دو آدمی باہم دیگر راضی ہو جائیں. اور دوسری چیز ہوتی ہے قیمت, کہ بازار میں اس چیز کی قیمت کیا ہے, یعنی عموماً یہ چیز کتنے کی فروخت کی جاتی ہے, تو یہ مسئلے ڈیپینڈ کرتے ہیں قیمت پر سمن کرنے کی. ویلیو کون سی چیز کو کہیں گے؟ مارکیٹ ویلیو جو بازار میں ہوتا ہے, پرائس وہ جو دو آدمیوں کے درمیان متعین ہوتا ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ. یہ تو وکیل کی بات نہیں, دیٹ از دی ڈیوٹی آف دا قاضی ناٹ آف دی وکیل. ڈیوٹی آف دا قاضی ٹو فائنڈ آؤٹ فرام دا مارکیٹ دیٹ واٹ از دا ایکچوئل پرائس آف سچ اینڈ سچ تھنگ, کہ اس چیز کی یعنی ویلیو کیا ہے. پرائس نہیں, پرائز تو کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بائی میوچل انڈرسٹینڈنگ, نہیں اس کی ویلیو کیا ہے. تو جب ویلیو از ایکول ٹو 10 دراہم اٹ مینز دیٹ ہی ہیز ڈن چوری. آگے جائیں کہ ساتویں چیز مجتہد کے شرائط میں, ساتویں چیز اسے کتاب و سنت کے سارے انواع کا علم ہو. یہ نص خاص ہے, آپ لکھ کے ویسے جملے تاکہ آپ کو کنسپٹ ہو, یہ نص یا ٹیکسٹ جو ہے قرآن سنت کا خاص ہے یا عام ہے, حقیقت ہے یا مجاز ہے, مشترک ہے یا مؤول ہے, مجمل ہے یا مفصل ہے, محکم ہے یا متشابہ ہے, ظاہر ہے یا عبارت ہے, اقتضا ہے یا ایما ہے. یہ ساری چیزیں اس کو یاد رہنی چاہیے. اور اس کو سنت کا پتہ ہے, سنت کا پتہ ان اے سینس. اب ذرا لکھ لیں کیونکہ یہ باتیں یہاں بڑی پیش آتی ہیں, اس لیے میں نے ذرا تفصیل دینی شروع کر دی, کیونکہ ہم تو ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ ساری چیزوں میں ٹانگ لگاتے ہیں. وہ حدیث کو جانتا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے یا موضوع ہے. تین چیزیں بنیادی طور پر, صحیح, ضعیف یا موضوع. موضوع مین فیبریکیٹڈ, فیبریکیٹڈ تو ریجیکٹڈ ٹوٹلی, کیونکہ وہ تو حدیث ہے نہیں, کسی نے مکس کر دیا ہے. وی ڈو ناٹ نو, اونلی دا محدثین نو. جو محدثین نے بڑی کتابیں لکھی تذکرۃ الموضوعات علامہ مقدسی کی, مجموعہ موضوعات کبیر علامہ قاری کی, مغنی حافظ ابن قدامہ کی, یہ ایک مستقل فن ہے اسماء الرجال. وہ حدیث ثابت ہے, وہ حدیث یہ نہیں, یہ نہیں کہ وہ حدیث ثابت نہیں, حدیث ثابت ہے لیکن جو اس کی تعویل کی جاتی ہے وہ غلط ہے. اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت کی بات. کس چیز کی بات؟ جزوی فضیلت کی بات, کہ آپ نے اس حدیث کے مفہوم کو دوسرے احادیث کی روشنی میں آپ نے دیکھنا ہوگا, کہ دوسرے احادیث میں حضور نے پھر کیا کہا. یہاں تو حضور نے کہہ دیا کہ میں علم کا اشار ہوں, حضرت علی مدینہ کا اس شعر کا دروازہ ہے. اوکے, دیٹس اوکے, بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اقتدوا باللذین بعدی ابو بکر و عمر. جب صحابہ کی بات ہوئی تو وہاں تو حضور نے فرمایا ان کے سنت کو پکڑو, صحابہ کی سنت کو. لیکن ابو بکر عمر کی بات تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی ذات کو پکڑو. یہ دیکھیے بڑی عجیب, یعنی اس میں بہت بڑا, آپ ذرا ان ڈیپتھ سوچیں کہ ان دونوں حدیث میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حضور نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء, میرے بعد میرے سنت کو پکڑو اور میرے صحابہ کے سنت کو پکڑو. لیکن ابو بکر و عمر کے متعلق ہے فاقتدوا باللذین بعدی ابو بکر و عمر, نیم لے کے کہہ دیا کہ میرے بعد ان دونوں آدمیوں کو پکڑو. ان دونوں آدمیوں کو پکڑو ایسا نہیں کہ جیل میں ڈال دو, ان دونوں آدمیوں اقتدو کا لفظ حضور نے فرمایا کہ فالو دیم اور فالو دیم, ابو بکر اور عمر کو فالو کریں, اس سے پوچھا ہی نہ کرے آپ کیا کر رہے ہیں. صحیح, تو ایک دین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تو اتھارٹی قرار دیا کہ ابو بکر عمر وہ تو اتھارٹی ہے دین کے حوالے سے, بس ان کو پکڑو, ان سے پوچھو نہیں, ان کو پکڑو ان سے پوچھو نہیں. صحیح, اس طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقتدوا عبد الرحمن فاقتدوا, اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کی بات آئی تو لوگ زیادہ حضرت عثمان کی جانب کیوں ہو گئے, اس لیے کہ وہ رائے تھی حضرت عبد الرحمن کی. صحیح, تو صحابہ دوڑ کے چلے گئے کہ عبد الرحمن کس جانب ہے, وہ عبد الرحمن ابن عوف کس جانب ہے. تو جب دیکھ لیا کہ عبد الرحمن ابن عوف تو اس جانب ہے تو صحابہ دوڑ کے وہاں چلے گئے. یا حضور نے فرمایا کہ فقط بھی عبد الرحمن, کہ عبد الرحمن جہاں ہوگا وہ فقاہت کی بات کرے گا. بس میں آگے, تو اسے کہتے ہیں جزوی فضائل. ان سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ حضور کسی اور کو کنڈیم کرنا چاہتا ہے. نہیں, ایک آدمی کی اگر میں کہہ دوں کہ بھائی یہ جو ذیشان ہے یہ اچھا اور شریف آدمی ہے, اس کا یہ معنی نہیں کہ باقی جتنے سارے یہاں رہتے ہیں یہ نمبر 10 بدماش ہیں. نہیں, ایک آدمی کی ایک فضیلت بیان ہو رہی ہے. فار ایگزامپل, بس میں آگے, اچھا تو پھر اور بھائی موت تو خلافت کی بات نہیں ہو رہی, علم کی بات ہو رہی ہے, خلافت کی بات نہیں ہو رہی, وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ علم کی بات ہو رہی. خلافت کے لیے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے ساتھ کیا انڈیکیشن دے دیا خلافت کے مسئلے میں. حضور نے حضرت ابوبکر کو اپنے مسئلے پر کھڑا کر اینڈ دیٹ واز خلافہ, دیٹ واز وصیہ. یہ جو کہتے ہیں کہ وصیت ہونی تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کچھ نہ دیں. حضور علیہ السلام بڑی تک, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی کاغذ قلم دے دیں تاکہ میں آپ کے لیے کچھ لکھوں. اب صحابہ نے کہا کہ دینا چاہیے, حضور کو تکلیف تھی, حضرت عمر نے انکار کر دیا کہ نہیں کچھ نہیں دینا چاہیے, حضور کی تکلیف ہے, بڑی تکلیف ہے. صحیح, اس حالت میں چھوڑیں, ہمارے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کافی ہے. ہر ایک میدان میں حضور علیہ السلام نہیں, حضور اس نے کوئی جملہ لکھنا تھا ایسا تو نہیں کہ کوئی مقالہ لکھتے تھے. اچھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب رد کر دیا, صحابہ شیعہ حضرات نے کہہ دیا وہ حضرت علی کے لیے لکھنا چاہتے تھے کہ یہ اس کی خلافت ہے. بھائی یہ آپ لوگوں نے کہاں سے ڈھونڈ نکالا کہ حضرت علی کے لیے؟ ہم بھی یہ کہہ سکتے نہیں وہ حضرت ابوبکر کے لیے لکھنا چاہتے تھے. صحیح, اس کا تو کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہتے ہیں بھائی حضرت ابوبکر کے لیے لکھنا چاہتے تھے. صحیح, لیکن اس کو کاغذ قلم نہیں مل گیا, ادر وائز حضرت ابوبکر کا نام اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیر سارے احادیث جو اس انداز پہ یعنی دلالت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابوبکر واشد فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی وافقهم عبداللہ ابن مسعود واقرهم ابی بن کعب ولکل نبی حواری و حواری الزبیر وابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامه. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات کی تو پہلا نام کس کا لے لیا؟ ابو بکر کا, پھر لے لیا عمر کا, پھر لیا عثمان کا, اور پھر لیا علی کا رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اٹ مینز کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناٹ اونلی اشارہ دے دیا بلکہ اس نے تو ایکسپریس ہی کر دی کہ ان دی سیم سیکوینس شڈ بی دی خلافہ, کہ خلافہ اس انداز سے ہونا چاہیے خلافہ. اور پھر چوتھی بات کہ بھائی جب حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں ووٹ ہو رہا تھا خلافت کے لیے, کیا ہو رہا تھا؟ ووٹ ہو رہا تھا, تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان دونوں سے حلف لینا چاہتے تھے کہ بیعت آپ کے لیے لے رہے ہیں, لیکن فرسٹ آف آل یو مسٹ ایکسپریس اے فیو ورڈ, یو بوتھ صحیح. تو وہ الفاظ کیا تھے کہ اتبع کتاب اللہ وسنت رسول وقضاء ابی بکر و عمر, کہ میں فالو کروں گا قرآن کو, فالو کروں گا سنت کو, اور فالو کروں گا حضرت ابوبکر اور عمر کے فیصلوں کو, حضرت ابوبکر اور عمر کو کے فیصلوں کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اتبع کتاب اللہ وسنت رسول وقضاء ابی بکر و عمر, جس طرح عبد الرحمن نے کہہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اتبع کتاب اللہ وسنت رسول, میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو فالو کروں گا. اور تیسرے بات پہ وہ سٹاپ کر گئے. جب وہ سٹاپ کر گئے تو صحابہ دوڑ کے حضرت عثمان کے پاس چلے گئے, صحابہ دوڑ کے کہ بھائی وہاں تو حضور نے کہہ دی کہ تدعو باللذین بعدی ابو بکر و عمر, میرے بعد ابو بکر و عمر کو فالو کریں, اور اگر سابقہ خلفاء کے فیصلوں کو نہیں پالا یعنی فالو کیا گیا تو اٹ مینس کہ پینڈورا بس کھل جائے گا, بس میں آ گئی, اس کے اپنے کچھ ریزرویشن ہوں گے صحیح. علماء یہ ڈسکس نہیں کرتے, لیکن جب اس نے سٹاپ کر دیا کہ اب حدیث کا معنی کیا ہے, تو حدیث کا معنی ٹیکنیکلی قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا قول, اور سنت کا معنی عمل الرسول او تقریره, عمل الرسول او تقریره, حضور کا عمل یا اس کی کنفرمیشن یا اپروول, اپروول میں بھی ایکسپریسلی اور امپلائڈلی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو دیکھا وہ کوئی کام کر رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے تو اٹ مینس کہ دیٹ واز اپروڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ادر وائز پیغمبر تو خاموش نہیں رہ سکتا نا جائز کام پر. اس کو عربی میں جو ٹیکنیکل لفظ ہے اس کے لیے تقریر, انہوں نے بھی تقریر کا معنی اسپیچ نہیں ہوتا, تقریر کا معنی اسے اپرو کرنا, اسے اپرو کرنا ہے, کنفرم کرنا. لیکن پھر عام استعمال میں حدیث کو سنت اور سنت کو حدیث کہا جاتا ہے. حدیث کی بنیادی انواع دو ہیں, آپ لکھیں, ایک کو کہتے ہیں حدیث مقبول, بٹ مقبول ڈزنٹ مین لٹرلی ٹیکنیکلی. یہ جو اصطلاحات ہوتے ہیں محدثین کی, یہ اصطلاحات ہوتے ہیں, یہ لغت کی بات نہیں ہوتی, یہ ڈکشنری کی بات نہیں ہوتی کہ آپ مقبول کو کہیں ڈکشنری میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ ایکسپٹڈ حدیث ہے صحیح, جبکہ اس کے علاوہ باقی سارے حدیث وہ ریجیکٹڈ ہیں. نہیں, یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے جو انہوں نے اس کے لیے, الحدیث المقبول. اور دوسرا وہ کہتے ہیں الحدیث المردود, تو مردود کا لوگوں ایمانا تو ریجیکٹڈ ہوتا ہے, ناٹ ریجیکٹڈ, یعنی مردود یہ مقبول کے مقابلے میں حدیث کی دوسرا نوع ہے. اب حدیث مقبول اس کے چار اقسام ہیں. صاحب میں نے آپ لوگوں کو تب چھوڑنا ہے جب آپ محدث اور مفسر بن جائیں, کیا خیال آپ کا, چھٹی کرنے کا ارادہ تو نہیں, ہاں موت سے پہلے پہلے مسجد تو الاٹ کروا دیں گے جب آپ کو سند مل جائے صحیح, تو ڈیمانڈ آ جائے گی کہ بھائی ہمیں امام چاہیے, ہم کہیں گے کہ حضرت مولانا چودھری اسلم صاحب تو دین میں امریکن گریجویٹ ہیں صحیح, اور امریکن گریجویٹ کو تو میرے خیال میں لوگ آڑے ہاتھوں لے لیں گے, ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے, ہاں یہ صحیح ہے, آڑے ہاتھوں تو میرا ورک کر دیتے, ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے. اچھا ایک قسم ہے صحیح لذاتی ہی, جسے مقبول کے چار انواع ہیں, ایک کو کہتے ہیں صحیح لذاتی ہی, دوسرے کو کہتے ہیں صحیح لغیری ہی, تیسرے کو کہتے ہیں حسن لذاتی ہی, اور چوتھے کو کہتے ہیں حسن لغیری ہی. اب ایک صحیح حدیث کی ہم تعریف اور ڈیفینیشن کریں تو باقی آٹومیٹکلی معلوم ہو جائیں گے. آپ نے کہ صحیح لذاتی حدیث کے لیے راوی کے پانچ شرائط ہونے چاہیے. کتنے شرائط؟ پانچ, یعنی پانچ کوالٹیز. کیا راوی ہو تو اس کا حدیث صحیح لذاتی ہی. ایک عادل, عادل مین پائس, متقی, ریلائبل ان دین. دوسرا ضبط تام, ضبط تام مین اسٹرانگ میموری, اسٹرانگ میموری. تام تو تیز ہے لیکن ضبط دوار سے ہے. نمبر تین اتصال السند، کہ جو نریشن چین ہے وہ بالکل متصل اور کانسٹنٹلی جا رہا ہے، اتصال السند. نمبر چار شذوذ نہ ہو، بعد میں بتائیں کہ شذوذ کس چیز کا نام ہے، شذوذ نہ ہو، دونوں جگہ زال زال ہیں، شذوذ نہ ہو. اور نمبر پانچ علت نہ ہو کوئی، علت کا ڈیفیکٹ. حدیث صحیح کے چار انواع ہیں، حدیث صحیح کے، یہ تو حدیث صحیح کے جو راوی ہیں اس کی کوالٹیز ہیں، بازی میں آ گئی. اب حدیث صحیح کے چار انواع ہیں، ایک کو کہتے خبر غریب، خبر غریب، دوسرے کو کہتے خبر عزیز، تیسرے کو کہتے خبر مشہور، مشہور مستفید بھی کہتے ہیں دعات کے ساتھ، مستفید دال کے ساتھ نہیں دعات کے ساتھ، اور چوتھا ہے خبر متواتر. خبر غریب کے دو انواع ہیں، غریب مطلق اور غریب نسبی، نون سین بایا، غریب مطلق اور غریب نسبی. اب مجھے دیکھیں، جب یہ پہلے پانچ کوالٹیز راوی میں موجود ہوں تو اس کی حدیث تو صحیح حدیث ہے، بات ذہن میں آ گئی. اب دیکھیں گے کہ بھائی یہ صحیح حدیث میں کون سے کیٹیگری میں آتا ہے. اگر نیریشن چین میں، مجھے دیکھا کرے تو پھر آپ، اگر نیریشن چین میں سارے راوی جو دس ہیں پانچ ہیں آٹھ جتنے سارے بھی ہیں روایت کرنے والے، اگر وہ سارے اکیلے اکیلے روایت کر رہے ہیں، ایک ایک آدمی ہر سٹیج میں، کیسے ایک، تو اس کو کہتے ہیں غریب مطلق. کیا کہتے ہیں؟ غریب مطلق. اگر کسی سٹیج میں ایک ہے اور کسی میں راوی دو ہو جاتے ہیں، یعنی مثلا آپ نے مجھ سے روایت کی تو میں تو ایک تھا، لیکن آپ دس پندرہ مجھ سے روایت کرتے ہیں، بات سمجھ آ گئی، تو اب میرے والے کو دیکھ لیا جائے تو میرے سٹیج پر یہ حدیث غریب تھا، اور کون سا غریب؟ غریب مطلق. لیکن آپ کے سٹیج پر وہ تو غریب سے آگے چلا گیا، کیونکہ ایک سے راویوں کی تعداد آگے بڑھ گئی، تو اس کو کہتے ہیں غریب نسبی. غریب نسبی کے فرام ویری بگنر اپ ٹو دی ایری اینڈ، یہ غریب نہیں، کسی سٹیج میں غریب ہے بعد میں متواتر بن جاتا ہے، مشہور بن جاتا ہے، جو کچھ بھی صحیح. خبر عزیز، جس کے ہر سٹیج میں کم از کم دو دو راوی ہو، ہر سٹیج میں. امام بخاری نے اپنی کتاب کے لیے یہ شرط رکھی ہے، یہ آپ لکھیں کہ امام بخاری نے اپنے کتاب کے لیے باقی شرائط میں ایک شرط یہ رکھی تھی کہ میں خبر عزیز کو جمع کروں گا، خبر عزیز کو جمع کروں گا، لیکن اس کی کتاب کی پہلی روایت اور آخری روایت، کتاب کی ابتدا جس سے کی ہے اور کتاب کا آخری حدیث انتہا جو کیا ہے، اول والا حضرت عمر سے نقل ہے اور آخر والا حضرت ابو ہریرہ سے، اول والا انما الاعمال بالنیات اور آخر والا کلمتان خفیفتان علی اللسان، صحیح. تو وہ صحابی کے سٹیج میں اس حدیث کا راوی بھی تنہا ابو ہریرہ، اس حدیث کا راوی بھی تنہا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو محدثین فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے تو یہ کہا کہ میں تو خبر عزیز کو جمع کر رہا ہوں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ خبر غریب جو ہے وہ شریعت میں حجت نہیں، وہ حجت ہے، اس لیے میں نے ابتدا اور انتہائی خبر غریب سے کر دی، تاکہ اس کے اس شرط سے کوئی فتنہ میں نہ پڑ جائے. بڑی عقل مندی کی بات، یہ بڑے جینیس لوگ تھے کہ لوگ پھر فتنہ میں نہ پڑ جائیں. تو اس نے اپنی ابتدا بھی خبر غریب سے کی اور انتہا بھی خبر غریب پہ کی، بات ذہن میں آ گئی. تیسرا ہوتا ہے خبر مشہور، تو خبر مشہور وہ حدیث ہے جس کے راوی دو سے زیادہ ہیں، اور چوتھا ہے خبر متواتر. خبر متواتر کے مختلف تعریفات ہیں، کسی نے کہا تین سے زیادہ، کسی نے کہا دس سے زیادہ ہوں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی عدد، ایسا عدد ہو جن کا بیک وقت جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو. صحیح، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے احوال میں کہ بھائی اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، دس پندرہ لوگوں نے بات کی، چھ سات لوگوں نے بات کی، ایک آدمی کی بات توڑی ہے، ایک آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، چلے ایک دوسرا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اس نے اپنے اعتماد میں لیا، چلو ایک تیسرے کو بھی شامل کر دے، وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن چار پانچ چھ لوگ ایک قسم کی بات کریں مختلف جگہوں پر تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. اب جو ہم نے حدیث صحیح کے لیے پانچ شرائط، آپ ذرا ریپیٹ کریں جس نے لکھے ہیں، راوی کے لیے جو پانچ شرائط ہم نے لکھے، عدل، ضبط تام، اتصال اتصال اتصال سند شذوذ نہ ہو، ڈیفیکٹ نہ ہو، علت نہ ہو. اب یہ باقی جتنے سارے احادیث کے اقسام پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ پیدا ہوتے ہیں ان پانچ کوالٹیز سے. یہ پیدا ہوتے ہیں کس سے؟ انہیں پانچ کوالٹیز سے. مثلا ضبط تام ایک شرط ہے، ضبط تام ایک شرط ہے. ایک راوی ایسا مل گیا کہ اس کی میموری 100% ریلائبل نہیں تھی، کبھی کبھار اس کو چیز بھول جاتا تھا، کبھی کبھار اس کو چیز بھول. فار ایگزامپل اب میموری کی بات میں ایک مثال دے دوں، امام ترمذی. کون؟ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ. وہ راستے پہ آ رہے تھے قافلے کے ساتھ حصول علم کے بعد، راستے پر اور رات کی تاریکی میں آ رہے تھے قافلے کے ساتھ. تو ایک جگہ پہ جب وہ آئے تو وہ جھک کے وہاں سے گزر گئے. اس زمانے میں اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی، تو وہ جھک کے وہاں سے گزر گئے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ جیسا کہ آپ اپنے سر کو کسی چیز سے بچا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ آج سے 30 سال پہلے میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہاں پہ ایک درخت اور میں رات کی تاریکی میں جا رہا تھا، اس نے میرا سر مارا تھا، اس نے میرا سر مارا تھا. انہوں نے کہا یہاں تو کوئی درخت مارتا ہے نہیں. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ قافلے وہاں سے کہہ دیا آپ چلے جائیں، میں یہاں بیٹھا رہوں گا صبح تک، اور صبح سویرے اس گاؤں میں جاؤں گا، اس چیز کو کنفرم کروں گا کہ میرا حافظہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، مجھے کوئی حق نہیں پہنچا، میں حضور کی روایت کر دوں، کوئی گڑبڑ کروا دوں گا. اور صبح جب سارے گاؤں والوں نے اس کی توثیق کر دی کہ ہاں یہاں پہ تا درخت ہم نے 5-6 سال پہلے اسے کاٹ دیا ہے، صحیح. تو پھر امام ترمذی نے کہا کہ اٹ مینس کہ میرا میموری کمزور نہیں ہے، اپنی میموری بھی ایسی ہے. اچھا اچھا، تو اب اگر میموری کمزور ہو، نہیں بھائی تھوڑی بہت کمزور، یہ نہیں کہ مکمل طور پر کمزور ہمارے جیسے کہ کوئی بات ہی یاد نہیں رہتی، نہیں، تھوڑی بہت کمزور ہے 10%, 15%، تو اس کو کہتے ہیں ضبط ناقص. کیا کہتے ہیں؟ اب راوی میں باقی چاروں صفات موجود ہیں، عدالت بھی ہے، عدل، اتصال سند بھی ہے، شذوذ بھی نہیں، ڈیفیکٹ بھی نہیں، لیکن اس کی میموری میں تھوڑی سی کمزوری ہے، تو اس کے حدیث کو کہتے ہیں حسن لذاتی ہی. کیا کہتے ہیں؟ حسن لذاتی ہی. اب حسن لذاتی مقبول حدیث ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرے کنٹرڈکٹڈ حدیث صحیح لذاتی آیا تو حسن لذاتی ہی وہ سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے. اگر اس کے مقابلے میں کوئی صحیح لذاتی حدیث نہیں تو وہ آٹومیٹکلی صحیح ہو جاتا ہے. بزن میں آ گئی؟ بزن میں آئی کہ نہیں؟ پر یہی مسئلہ ہے باقوں کا. اب یہ حسن لذاتی حدیث جو ہے، کون سی حدیث؟ یہ حسن لذاتی ہی. اگر اسی حسن لذاتی ہی کو 4-5 راویوں نے نقل کر دیا اور ہر ایک راوی کی روایت اپنے اپنے حالت میں حسن لذاتی ہی ہے، لیکن وہ سارے ایک دوسرے کو تائید کرتے ہیں، مضمون کو تائید کرتے ہیں، تو پھر وہ حدیث حسن لذاتی سے آگے جا کر صحیح لگیری ہی بن جاتا ہے، تو اس کا مرتبہ حسن لذاتی سے پہلے ہوتا ہے. بازوں میں آ گئی؟ یعنی میں نے بھی روایت کی وہ صحیح لذاتی نہیں تھی لیکن حسن لذاتی ہی تھی، آپ نے بھی روایت کی وہ بھی حسن لذاتی، یعنی میرا میموری بھی کچھ کمزور تھا، آپ کی میموری بھی کچھ کمزور تھی، جاوید صاحب کی، خریش صاحب کی، صحیح. تو تھوڑے بہت کمزور میموری والوں نے ایک ہی حدیث نقل کر دی، تو یہ 4-5 لوگوں کا ایک ہی حدیث کو نقل کرنا، اگر کہ ان کی میموری تھوڑی بہت کمزور تھی لیکن اس حدیث کی سٹیٹس وہ اوپر چڑھ گئی اور اسے کیا کہا گیا؟ صحیح لگے رہی. کیا کہا گیا؟ صحیح لغیری. اب حسن لغیری کس چیز کا نام ہے؟ حدیث بھی نفسی ضعیف تھا، حدیث بھی نفسی ضعیف، اور ذوق کی میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ حدیث بھی نفسی ضعیف تھا لیکن میں نے بھی نقل کر دیا، اینڈ اٹس سٹیٹس واز ضعیف ان دی سائٹ اف محدثین. قریش صاحب نے بھی نقل کیا، اینڈ دی سٹیٹس واز دی سیم. ناصر نے بھی نقل کر دیا، اینڈ دی سٹیٹس واز دی سیم. لیکن ایک ہی حدیث ہے، میں بھی نقل کر رہا ہوں، آپ بھی نقل کر رہے ہیں، وہ بھی نقل کر رہے ہیں، تو یہ حدیث ضعیف نہیں رہتا، یہ حسن لغیری ہی بن جاتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حسن لغیری. اچھا، پھر جو متواتر کی بات ہم نے کی، اب ذرا نیچے دیکھیں کہ خبر غریب، خبر عزیز، خبر مشہور، اور چوتھے نمبر پر خبر متواتر. تو متواتر دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ آپ لکھیں. ایک کو کہتے ہیں متواتر قولن، متواتر قولن، یعنی 5-6 لوگوں نے وربلی اور اورلی ایک حدیث کو نقل کر دیا ہے، تو اسے کہتے ہیں متواتر قولن. اور ایک کو کہتے ہیں متواتر عملن، کہ حدیث تو یا غریب ہے یا خبر عزیز ہے، جو بھی ہے، راوی ایک ہے یا دو ہے، لیکن علماء اور عوام نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے جنریشن ٹو جنریشن, تو اس کو کہتے ہیں خبر متواترہ. صحیح, روایت کے اعتبار سے تو خبر غریب ہے لیکن عمل کے اعتبار سے وہ کیا بن گیا, وہ متواتر بن گیا, اور متواتر سے انکار کفر کنسیڈر ہوتا ہے. یہ لکھ کے اپنے ساتھ کہ متواتر سے انکار حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں. حدیث ضعیف وہ حدیث ہے اس میں حدیث صحیح اور حدیث حسن کے کوالٹیز ایز اے ہول موجود نہ ہو, کچھ فرق ہو اس میں. یہ آپ ڈیفینیشن لکھے تو پھر آپ کو آسان پڑ جائے گا کہ خبر یا حدیث ضعیف اس حدیث کا نام ہے جس میں حدیث صحیح اور حدیث حسن اسی کے کوالٹیز ایز اے ہول, ایز اے ہول کہہ سکتے ہیں ریس صاحب, یعنی کہ مکمل طور پر وہ صفات موجود نہ ہوں, کسی صفت کی کمی ہو. ہم نے کوالٹیز بیان کر دی کہ بھائی اتصال سند ہو اور عدل ہو اور ضبط تام ہو اور شذوذ نہ ہو اور علت نہ ہو, بس ان میں آ گئی ناٹ کمپلیٹلی اور سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا, اب وہ صفات ہم نے پانچ بیان کر دیے, ایک بار پھر آپ ریپیٹ کر دیں. ایک عدل, ضبط تام, اتصال سند, شذوذ نہ ہو, علت نہ ہو, یہ پانچ ہیں. اب اسی میں اگر عدل میں فرق ہو تو وہاں بھی ضعیف کے انواع بن جاتے ہیں, اتصال سند میں فرق ہو تو وہاں بھی ضعیف کے اقسام بن جاتے ہیں, ضبط تام میں فرق ہو وہاں بھی ضعیف کے اقسام, شذوذ ہو یا علت ہو تو بھی حدیث کے وہ بن جاتے ہیں. اب لیٹس گو کہ اتصال سند میں فرق ہے, آپ لکھیں کہ سند متصل نہیں, اس کے دو انواع ہیں. سند کے ابتدا میں کسی شیخ کا اسقاط کیا گیا ہو, یعنی فار ایگزامپل میں نے آپ کو ایک حدیث پڑھائی, میں نے آپ کو, مجھے دیکھی, میں نے آپ کو ایک حدیث پڑھائی. اب میں نے یہ حدیث کہاں سے لے لی, اپنے شیخ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلا کہاں سے لے لی, شیخ الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. مولانا مدنی نے کہاں سے لے لی, حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت شیخ الہند نے کہاں سے لے لی, حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ نے کہاں سے لے لی, حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے لے لی, اس نے لے لی حضرت شاہ عبد العزیز سے رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبد العزیز نے کہاں سے لے لی, اس نے لے لی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے. شاہ ولی اللہ نے کہاں سے لے لی, شیخ ابو طاہر کردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ سند اس طرح جاتا ہے بخاری کو, ترمیزی کو, کیونکہ ترمیزی اور بخاری میں اور حدیث کی جو کتابیں ہیں اس, یعنی ان سے آگے جو سند ہے وہ تو اور حدیث کے ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہے. کہ امام بخاری فرماتے ہیں قال حدثنا علی بن المدینی قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان, مجھے یہ حدیث میرے شیخ علی بن المدینی نے, علی بن المدینی کو اس شیخ نے, فلان نے اس کو, اس کے شیخ فلان نے, اسی نے فلان صحابی سے, اور صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا. وہاں تو اور حدیث کا ایک مستقل سند لکھا ہوتا ہے, لیکن وہاں تک آپ پہنچے کیسے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ نے بخاری اٹھا کر پڑھی. بھائی بخاری اٹھا کر پڑھے, آپ کو بخاری پڑھنے کا کیا طریقہ آتا ہے؟ صحیح, آپ کو بخاری پڑھنے کا کیا طریقہ, آپ کو ترمذی پڑھنے کا کیا طریقہ آتا ہے؟ آپ تو اس دن کو پنڈورا بکس بنا دیں گے, عذاب کھول دیں گے. صحیح, تو آپ کا جو, اب دیکھیے جب آپ وہ حدیث جو آپ نے مجھ سے لے لی, یہ مسئلے بڑے ٹیکنیکل ہیں تو سمجھنے چاہیے. آپ نے جو حدیث مجھ سے لے لی, میں نے آپ کو سند بتا دیا, شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام, حضرت شیخ الہند اور قاسم العلوم والخیرات, فلان فلان فلان الی آخرہ. لیکن جب آپ روایت کر رہے تھے تو آپ نے میرا نام نہیں لیا کہ مجھے یہ حدیث میرے شیخ قاضی فضل اللہ نے پڑھائی. آپ مجھے چھوڑ کر شیخ عبدالحق پہ چاہ پہنچے کہ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت بہت بڑی ہے, اسی کا ریفرنس دے دوں گا تو لوگ تو بس ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے کہ بھائی شیخ الحدیث کی بات ہے رحمۃ اللہ علیہ. صحیح, تو آپ نے ایک شیخ کو ڈراپ کر دیا, دو کو ڈراپ کر دیا, دس کو ڈراپ کر دیا, جتنے کو بھی ڈراپ کر دیا, لیکن اپنے کے بعد. اس کو کہتے انقطاع من اول سند, انقطاع من اول, یعنی کاٹنا نیریشن چین کے ابتدا سے. آپ نے کاٹ دیا شیخ کو نیریشن چین کے ابتدا سے. قریش صاحب یہ فن بڑا ٹیکنیکل ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں تبھی تو لوگ انکار کر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سمجھ نہیں آتی. انقطاع السند من اولی, یہ آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں. یہ تو ایسا ہوا کہ ایک مسجد میں ایک آدمی حدیث بیان کر رہا تھا, ایک آدمی حدیث بیان کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے میرے شیخ فلان نے, اس نے کہا مجھے میرے شیخ فلان نے, اس نے کہا مجھے میرے شیخ فلان نے. اب درمیان میں ایک تابعی کو چھوڑ دیا, کس کو؟ ایک تابعی کو, اور فوراً اس کو منسوب کر دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جس آدمی کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نے عبداللہ بن مسعود سے لے لیا, اس آدمی نے کس سے لے لیا؟ عبداللہ بن مسعود سے. اس آدمی کی تاریخ پیدائش بیٹھے ہوئے ایک محدث کو معلوم تھی کہ اس کی تاریخ پیدائش تو عبداللہ بن مسعود کی تاریخ وفات کے بعد ہے, یعنی جب عبداللہ بن مسعود وفات پا چکے تھے تو بعد میں یہ پیدا ہوئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس نے صرف وہاں سے اس کو آواز دی کہ اتراہ بعث بعد الموت, کہ آپ کا خیال ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی بعث بعد الموت ہو چکی تھی, یعنی اس کو لائف آفٹر ڈیتھ مل گئی تھی. پھر وہ آئے تھے, اس آدمی نے اس سے حدیث لے لی. میں کہا خدا کے بندے درمیان میں شیخ کو ذکر کرو, کون ہے جو عبداللہ بن مسعود سے ذکر کر رہا ہے؟ یہ اسماء الرجال کہ محدثین کو ہر ایک راوی کا پتہ ہوتا ہے اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے, اس نے کہاں کہاں استفادہ کیا, اس کے زمانے میں حکمرانوں کی کیفیت کیا تھی, کیونکہ جو سیاسی حالات ہوتے ہیں وہ معاملات پس انداز ہوتے ہیں, وہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کر دیتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جب یہ پڑھتے رہے تو اس کی پوزیشن کلاس میں کیا تھی, جب یہ پڑھاتے رہے تو ان سے کوئی پڑھتے بھی تھے کہ بس یہ ویسے مولوی بن گئے تھے, کسی نے اس پر اعتماد ہی نہیں کیا کہ اس سے پڑھے. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ سارے اس کو کہتے علم اسماء الرجال, اس کو کہتے کیا؟ علم اسماء الرجال, بایوگرافی سارے وہ ریٹن. اچھا, تو اب اگر سند کو کاٹ دیا گیا ہے ابتدا سے ٹوٹل سند کو یا دو تین مشائخ کو, تو اس حدیث کا نام ہوتا ہے معلق. یہ نام لکھ کے معلق, معلق مین ہینگنگ, لیکن یہ معلق بھی ٹیکنیکل ٹرم ہے. ویسے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ہینگنگ کہہ دیا, ہینگنگ کا معنی نہیں ہوتا, معلق دیٹس اے ٹیکنیکل ٹرم. اب اگر کسی راوی کو ڈراپ کیا گیا ہے ان دا مڈل آف دا سند, یعنی مینس کہ آپ نے اپنے شیخ کو ڈراپ نہیں کیا, لیکن مثلا آپ نے کہہ دیا کہ یہ مجھے قاضی فضل اللہ نے حدیث روایت کی, قاضی فضل اللہ نے کے لیے میرے شیخ مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کر دی. اب کوئی ایسا آدمی بیٹھا رہا جس کے خطرے کے پیش نظر آپ نے مولانا مدنی کا نام نہیں لیا, کہ وہ تو پاکستان کا مخالف تھا, ایسا آدمی کو اچھا نہیں لگے گا, تو آپ ڈائریکٹ گئے شیخ الہند پر کہ مولانا عبدالحق صاحب نے یہ حدیث لے لی, کس سے؟ حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو اب آپ نے اپنے شیخ کو ڈراپ نہیں کیا, اس کے شیخ کو بھی ڈراپ نہیں کیا, درمیان میں ایک شیخ کو ڈراپ کر دیا, درمیان میں ایک شیخ کو ڈراپ کر دیا. تو اگر یہ سند کے بالکل درمیان میں ہے, لکھے آپ سند کے درمیان میں ہے کسی بھی حصے میں, اگر ایک شیخ کو ڈراپ کر دیا شیخ کو, تو اس کو کہتے ہیں حدیث منقطع, حدیث منقطع. اگر ایک سے زیادہ کو ڈراپ کر دیا ایک ہی جگہ پر نیریشن چین میں, ایک ہی جگہ پر مثلا مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ نے مولانا مدنی اور شیخ الہند دونوں کو ڈراپ کر دیا, اور مولانا قاسم نانوتی کا نام لے لیا کہ شیخ عبدالحق رحمہ اللہ, وہ مولانا نانوتی سے روایت کرتے ہیں, تو درمیان میں دو شیخ ایک ہی جگہ سے ڈراپ کیے گئے, یا یہاں پہ شیخ مدنی کو ڈراپ کر دیا اور اوپر شاہ ولی اللہ کو ڈراپ کر دیا فار ایگزامپل. تو اس حدیث کو کہتے ہیں محدول, دعات کے ساتھ محدول. اور اگر حدیث کے بالکل آخر میں راوی کو ڈراپ کر دیا, یہ تابعین کرتے ہیں کبھی کبھار, کون کرتے ہیں؟ تابعین, یا چھوٹے عمر کے صحابہ کرتے ہیں کبھی کبھار, کہ ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یا واقعہ نقل کیا, لیکن واقعہ ایسے دور کا تھا کہ یہ آدمی یا مسلمان نہیں ہوتے, اس وقت چھوٹا بچہ تھا, صحیح اب ہے تو صحابی, لیکن اس نے ضرور بے ضرور یہ واقعہ کسی دوسرے صحابی سے سنا ہوگا جو اس وقت واقعہ میں موجود تھے. تو ایسے حدیث کو کہتے ہیں مرسل. ان کے ساتھ ایک مزید تحقیق لکھیں کہ یہ سند سے جو آپ راوی کو یا شیخ کو ڈراپ کرتے ہیں, لکھیں, یہ ڈراپ کرنا کبھی کبھار بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ ڈراپ کر دیا بھائی, سارے لوگوں کو پتا کہ شیخ عبدالحق نے استفادہ کیا مولانا مدنی سے, اور کبھی کبھار خفی ہوتا ہے, ہڈن طریقے سے آپ ڈراپ کرتے ہیں کہ کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ اس شیخ کا استاد فلان ہے یا فلان ہے. ایک کو کہتے ہیں اسقاط ظاہراً, اور دوسرا کہتے ہیں اسقاط خفی، اسقاط ظاہر اور اسقاط خفی. اب اگر اسقاط ظاہر ہو چکا ہے، بھائی شیخ عبدالحق کے دل میں استاد تو کون تھے؟ مولانا مدنی فار ایگزامپل، لیکن آپ نے شیخ الہند کا نام لے لیا. کس کا نام لے لیا؟ شیخ الہند کا نام لے لیا رحمہ اللہ. اب ظاہر بات ہے کہ شیخ الہند کے ساتھ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، درمیان میں کوئی شیخ ڈراپ ہے، درمیان میں کوئی شیخ ڈراپ ہے، تو حدیث منقطع ہو گیا، حدیث منقطع. لیکن اگر مولانا عبدالحق نے نام آپ نے کہہ دیا کہ مجھے قاضی صاحب نے، قاضی صاحب کو شیخ عبدالحق نے، شیخ عبدالحق کو علامہ انور شاہ کشمیری نے بتا دیا، کس نے حدیث روایت کی؟ حالانکہ علامہ انور شاہ کشمیری ایز اے استاد مولانا عبدالحق کے لیے نون شیخ نہیں ہے، وہ اس سے استفادہ نہیں کر چکے، لیکن اس سے ملاقات ہو گئی ہے، علامہ انور شاہ سے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہو گئی ہے. تو جب ملاقات معلوم ہو تو حدیث کو متصل سمجھا جائے گا. یہ آپ لکھیں، اگر متصل، متصل کا معنی کنیکٹڈ، کیونکہ ملاقات ہو گئی ہے اور ملاقات معلوم ہے. یہ بڑا اچھا فن ہے، تھوڑا سا اچھا فن ہے کہ نہیں؟ ہاں ہونا اور محدث ہونا. اچھا، اب یہ اسقاط سند اگر خفی ہو، اسقاط سند اگر خفی ہو، جس شیخ کو ڈراپ کیا گیا ہے یا تو اس سے ملاقات ہو چکی ہے، یہ پہلی والی بات تو ظاہر کی تھی، یہ اب والی بات خفی کی ہے. اگر ملاقات ہو چکی ہو اور یہ شیخ جو روایت کرتا ہے اس شیخ سے جس کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، اور صریح صیغے سے، یہ آپ لکھیں صریح صیغہ کہ حدثنی مجھے بتایا ہے، اخبرنی مجھے انفارم کر دیا ہے، جو آدمی کہتے ہیں حدثنی مجھے بتا دیا ہے، تو وہ ایکسپریس کر دیتا ہے کہ اس نے مجھے بتایا، جسے کہتے ہیں صریح صیغہ. کیا کہتی؟ صریح صیغہ. تو ملاقات بھی ہو چکی ہے، صیغہ اور فارم آف لفظ بھی وہ صریح استعمال کرتا ہے، تو حدیث پھر متصل ہے، حدیث پھر بھی متصل ہے. لیکن اگر وہ ایسے صیغے سے اس سے روایت کرتا ہے جس میں توہم ہے، پتہ نہیں کہ خود اس سے سنا ہے کہ نہیں سنا، یعنی ایسا لفظ استعمال کر دیا کہ جس سے جس میں توہم پیدا ہوتا ہے، مثلا کہہ دیا کہ قالا فلاں شیخ نے یہ کہہ دیا ہے. اب فلاں شیخ نے یہ کہہ دیا ہے، ضروری بات نہیں کہ آپ نے سنی ہو، اس نے کہہ دیا ہوگا، لیکن آپ کو کسی اور نے بتایا ہوگا، صحیح، یا آپ نے کلمہ عن استعمال کیا کہ عن فلان، فلان سے روایت ہے. اب فلان سے یہ روایت کس نے لے لی؟ فلان سے. تو یہ کلمہ ہے موہما، اسے کہتے ہیں کلمہ موہما. کلمہ موہما کا معنی یہ کہ ملاقات ممکن ہے اور ممکن نہیں بھی، ممکن ہے اور ممکن نہیں بھی. تو اس کو کہتے ہیں حدیث مدلس، حدیث مدلس تدلیس سے ہے سین کے ساتھ، اور تدلیس کا لغوی معنی، قریش صاحب یہ مجھے دیکھیں، تدلیس مدلس جس سے ماخوذ ہے، تدلیس کا لغوی معنی یہ کہ مثلا میں کپڑے کا کاروباری ہوں، میں کپڑا فروخت کرتا ہوں تانوں پر، یہ میں تان کے تان فروخت کرتا ہوں، گزوں پر نہیں، جس پر تان پر. اچھا، درمیان میں تان میں کوئی جگہ اس کے تار نکلے ہوئے ہیں، لیکن میں نے اس کو چھپا کے رکھ دیا اور تان کے شمار میں دیا، اس عمل کو تدلیس کہتے ہیں، یہ لغوی معنی ہے، اس عمل صحیح. تو یہاں بھی ایک گناہ تدلیس ہو گئے کہ وہاں پہ کچھ چیز اس نے چھپا کے رکھ دیا ہے، روایت میں سند میں ایک راوی کو چھپا کے رکھ دیا ہے. تو کب؟ جب اسقاط سند خفی ہو اور ملاقات ہو چکی ہو. اگر ملاقات نہ ہوئی ہو اور اسقاط سند خفی ہو، یہ ثابت ہے کہ اس آدمی کے فلاں سے کوئی ملاقات ہوئی نہیں، اس لیے کہ جب یہ پیدا ہو رہے تھے تو وہ تو گئے ہوئے تھے، اور یہ جب اس سے حدیث بھی بیان کرتے ہیں تو صریح صیغے سے کہ مجھے بتا دیا، تو لیکن یہ صریح صیغے سے، بھائی آپ کو کہاں بتا دیا؟ قبر سے مجھے بتا دیا، اس کو کہتے حدیث موضوع یا کذب، جھوٹ ہے، حدیث موضوع یا کذب، جھوٹا اور ٹوٹلی ریجیکٹڈ، دیٹ از ٹوٹلی ریجیکٹڈ، موضوع ذات کے ساتھ. وضع کا معنی ہے فیبریکیشن، کہ فیبریکیشن کر رہا ہے، لیکن اگر یہ ایسے سیلے سے اس سے روایت کرتا ہے جس میں اس سے ڈائریکٹ سننے اور نہ سننے دونوں کا احتمال ہو تو اس کو پھر کہتے ہیں مرسل خفی. یہ آپ لکھیں کہ ایسے سیلے سے اس سے روایت کرتا ہے جس میں دونوں احتمال موجود ہیں, اسے کہتے ہیں مرسل خفی. وہاں پہ ایک تیسری صفت ہم نے حدیث میں بیان کر دی تھی راوی کی, ضبط تام. کیا بیان کی؟ یہ تو اقسام آ گئے, اتصال السند میں فرق آ گیا کیونکہ وہاں پہ دوسری کوالٹی بھی کیا اتصال السند. تو اتصال السند اگر ہم نے کہہ دیا کہ ابتدا میں ابتدا کہ ہر یعنی جو کوالٹیز ہم نے راوی کے بیان کر دی حدیث صحیح کی تاریخ میں, ان ایک ایک میں جو بھی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے تو وہاں پہ انواع بن جاتے ہیں حدیث کے. تو یہ پہلے والا میں تحقیق کی کس کی؟ اتصال السند میں ڈیفیکٹ تھا, یہ اب جو ہے یہ ہے ضبط والے کنڈیشن میں. میموری اس کی اتنی ڈیپینڈیبل اور ریلائبل نہیں تھی, ضبط تام نہیں تھا. ضبط تو تھا لیکن ضبط تام نہیں تھا. اس میں کبھی کبھار وہ غلط فاحش کرتا ہے. غلط فاحش کیا؟ ہمیشہ کلمہ غلط بول لیتا ہے یا وہ روایات میں اگنورنس کرتا رہتا ہے. کلمہ بول لیتا کوئی باک نہیں کرتا کہ یہ کلمہ ہے بھی کہ نہیں. جیسے کہتے ہیں فحش غفلت, ایک کو کہتے ہیں فحش غلط اور دوسرے کو کہتے ہیں فحش غفلت, کہ فحش غلط کر رہا ہے. فحش غلط میں انٹینشن ہوتا ہے اور فحش غفلت میں انٹینشن نہیں ہوتا, لیکن آدمی کیئرلیس ہوتا ہے روایت کرنے میں, کیئرلیس ہوتا ہے. تو ایسے حدیث کو منکر بھی کہتے ہیں اور متروک بھی کہتے ہیں. منکر اور متروک. دوسری چیز وہ اس حوالے سے مشہور تھے کہ اس کا حافظہ بڑا ڈسٹرب تھا. ایک ہوتا ہے غلط, ایک ہوتا ہے فحش غفلت, اور تیسرا یہ کہ اس کا حافظہ جو تھا میموری بڑی کمزور. تو کمزور کا معنی یہ ہے, اب کمزور کا سوچیں کہ کمزور کا معنی یہ نہیں کہ وہ ٹوٹلی میموری کو لاس کر چکا تھا, دیٹ از سم تھنگ ایلس. نہیں, اٹ مینس کہ کوئی 50-50 تھا. یہ آپ لکھیں کہ آپ اس کے میموری کو اس کے نسیان پر اور فارگیٹ فلنس پر ترجیح نہیں دے سکتے کہ بھائی کوئی 50-50 تھا. کیا وہ اختلاط کا شکار تھا؟ اختلاط خلط سے, اختلاط گلاب کا شکار مانا کہ اس کو کوئی شاک لگ گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے جو ہے نا دماغ میں کچھ فرق آ گیا. کبھی کبھار وہ اوٹ پٹانگ بولتا رہتا ہے, کبھی کبھار وہ اوٹ پٹانگ بولتا رہتا, اس کو کہتے اختلاط. لہذا اسی کی روایت کے لیے اگر اس قسم کے دوسرے راوی کی بھی تائید موجود ہو, یہ لکھیں, ایسے شخص کی روایت کے لیے اگر اسی ایک کیٹیگری کے یعنی ایک دوسرا راوی بھی ایسا ہے جس کا اختلاط تھا یا اس کا سوء حفظ تھا, میموری اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, تو پھر یہ حدیث اس تائید کی وجہ سے حسن لغیرہ ہی بن جاتا ہے جو مقبول کا قسم. اور اگر وہ وہم کا شکار تھا, اگر راوی وہم کا شکار تھا, وہم کس چیز کا نام ہے؟ کہ وہ کسی دوسرے حدیث کے الفاظ ایک حدیث میں داخل کر دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں وہم, کہ شاید یہی کلمات اس حدیث میں بھی ہیں, شاید یہی کلمات, تو اس کو وہم ہو رہا ہے. تو اس کے روایت کو کہتے ہیں معلل, وہ علت جو ہم نے کہہ دیا تھا وہاں کہ علت نہ ہو, تو یہ ہے وہم. تو اس کے حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ معلل. دیکھیے شرط ضبط میں ہم نے ایک نیچے لکھ لیا فحش غلط, دوسرا لکھ لیا فحش غفلت, تیسرا لکھ لیا سوء حفظ, چوتھا لکھ لیا اختلاط, پانچواں لکھ لیا وہم, اور چھٹا ہے مخالفت السقات, وسوق سے سا کے ساتھ مخالفت السقات. سقہ کا معنی ریلائبل, یہ روایت کرتا ہے لیکن اپنے سے ریلائبل راوی جو ہے اس سے زیادہ ریلائبل راوی وہ اسی سے مخالفت کرتا ہے الفاظ میں. یعنی جب روایت کرتا ہے تو اس سے زیادہ جو معتمد راوی تھا وہ الفاظ میں اس سے خلاف کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں مخالفت السقات. ثقہ سے ہے نا, امید کیے بند ہو جائے. مخالفت السقاط کرتا ہے, وہ تو سقہ ہے, لیکن جب پلورل ہو جاتا ہے تو سقاط ہو جاتا ہے. مخالفت السقاط, یہ سقاط پلورل ہے سقہ کا. مخالفت السقاط کا معنی یہ کہ یہ اپنا کوئی کلمہ بطور تفسیر و تشریح داخل کر دیتا ہے روایت میں. اب لکھے یہ راوی, یعنی اپنے سے کسی لفظ کی تشریح کر کے روایت ہی میں داخل کر دیتا ہے. اللہ رحم فرمائے. تو اس کو کہتے ہیں مدرج, ایسے راوی کو کہتے ہیں مدرج اور اس کے حدیث کو کہتے ہیں مدرج. مدرج وہ ایسا کرتا ہے کہ الفاظ میں اس سے ذرا ہیرا پھیری ہو جاتی ہے. تو لفظ اصل حدیث میں پہلے تھی, وہ اس نے بعد میں پڑھی, جو بعد میں تھی وہ اس نے پہلی پڑھی. ایسے حدیث کو کہتے ہیں مقلوب. مقلوب کا معنی الٹا, کیونکہ الٹ گیا مسئلہ, پہلے والا لفظ بعد میں اور بعد والا لفظ, اس کو کہتے ہیں مقلوب. تو یہ چوئی صاحب امتحان اسی لیکچر میں ہوگا, یاد کرنا ہوگا. اور اگر یہ سقاط کی مخالفت کرتا ہے, راوی کو تبدیل کرتا ہے, سقاط نے جس راوی سے روایت کی ہے یہ راوی کو تبدیل کر دیتا ہے, اس کے حدیث کو کہتے ہیں مضطرب. حدیث اس کے سند میں اضطراب ہے, اضطراب مین ڈسٹربینس. اور اگر وہ کوئی حرف تبدیل کر دیتا ہے لیکن حدیث کے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا, حرف یا لفظ تبدیل کر دیتا ہے ایک یا دو لیکن حدیث کے اصل مفہوم میں کوئی فرق نہیں آتا, تو اس حدیث کو کہتے ہیں مصحف. تصحیف سے مصحف, میم سواد حافا, مصحف. اور اگر یہ آدمی خود ثقہ ہے, یعنی خود ضعیف نہیں, یہ روایت کرنے والا شیخ جو ہے خود قابل اعتماد ہے, لیکن جس کی مخالفت کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ ثقہ ہے, یہ لکھی, تو اس کے حدیث کو پھر کہتے ہیں شاذ, حال کے ساتھ. اور اگر وہ مخالفت کرتا ہے ایک ایسے شخص سے, کسی شیخ سے روایات میں, جس کے متعلق کسی کی رائے ضعیف کی اور کسی کی رائے ثقہ کی ہو, تو پھر اس کے روایت کو کہتے ہیں منکر. وہاں پہ ہم نے کوالٹی میں ایک کوالٹی ذکر کی تھی, عدل, کہ راوی کیا ہو عدل. اب اگر عدل میں کوئی ڈیفیکٹ ہو تو اس کے نیچے کتنے انواع بنتے ہیں. ابھی کہ عدل میں کوئی ڈیفیکٹ ہو, اگر محدثین نے اس کو کرٹیسائز کیا ہو, آپ لکھیں یہ جو راوی روایت کرتا ہے محدثین نے اس کی جرح, اس کو جرح کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں جرح, اس پر کوئی جرح کیا ہو, جرح تو ایک لفظ ہے عدالت میں عام استعمال ہوتا ہے, ہاں کراس ایگزامینیشن, اس پہ جرح کیا ہو, تو جرح دو قسم کا ہوگا, یا اسے جھوٹا کہا ہو, یا جھوٹ کے علاوہ کوئی دوسری قسم کا جرح کر چکا ہو. جو جھوٹ کے حوالے سے جرح کیا ہو تو یہ بھی دو قسم کے ہیں, ایک یہ کہ وہ پرپز بھی جھوٹ بولتا رہتا تھا کہ یہ راوی پرپز لی, تو اس کے حدیث کو کہتے ہیں موضوع, ریجیکٹڈ ٹوٹلی, یو ول نیور ایکسپٹ دیٹ. اگر ایسا نہیں تھا, پرپز لی نہیں, لیکن کوئی بات اس کی جھوٹی ثابت ہو چکی تھی, تو اس کے حدیث کو کہتے ہیں متروک. متروک مین کے مقابلے پر کوئی دوسرا صحیح حدیث موجود ہے اس کو ہم نہیں لیتے پھر, کہ اس آدمی نے ایک بار جھوٹ بولا تھا, ایک بار چوری صاحب. اور اگر جھوٹ کے علاوہ دوسری تہمت اس پہ, یعنی وہ جرح اور کراس ایگزامینیشن کیا گیا ہو, وہ جھوٹ کا نہ ہو کسی دوسری چیز کا, اور دوسرا چیز کیا ہے لکھیں آپ, اصلا اس کی جانب فسق منسوب کی گئی ہو. فسق, فسق مینس کے خلاف مروت قسم کے کام کرتے رہے, کبھی کبھار گناہ بھی کرتا رہا, اس کا حدیث منکر کہلاتا ہے. اگر فسق کے علاوہ, فسق کے علاوہ دوسرے حوالے سے اس کو کنڈیم کیا گیا ہو, مثلا یہ کہ بدعت کرتا رہا, ذکر کرا بدعت، یا اس میں مروت بالکل نہیں تھی. یہ جو ہمارے مولوی صاحب تھے اس میں مروت والی بات کوئی، یا یہ بدعتی تھا تو اس کے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. اور اگر اس کی کراس ایگزامینیشن بائی محدثین ثابت نہ ہو، یہ تو جو ثابت ہو تو اس کے یہ انواع بن گئے. اگر اس کی کراس ایگزامینیشن محدثین کی طرف سے ثابت نہ ہو، اسی پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی، لیکن اس کی تقویٰ بھی مشہور نہیں تھی. راوی کو کہتے ہیں مستور الحال. مستور الحال مینس کین ناٹ نون آل اباؤٹ ہم، کہ اس کے متعلق سارے حالات میں معلوم نہیں ہے، مستور الحال. تو وہاں پہ بعض محدثین جب اس کی روایت لے لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ متصل فی اسناد ہی مجہول، حدیث تو متصل ہے لیکن نیریشن چین میں ایک آدمی ہے جو مجہول ہے. نیریشن چین میں ایک آدمی ہے جو مجہول ہے. مجہول مین کہ وی ڈونٹ نو آل اباؤٹ ہم، وی نو اے لٹل بٹ. اور بعض محدثین کے نزدیک اس کے حدیث کو کہتے ہیں مرسل، اور بعض کے نزدیک یہ منقطع میں شامل ہے. شامل منقطع میں. سو ان شاء اللہ آن منڈے وی ول ٹاک فردر مور کہ اب یہ فقہا کا اختلاف کیوں پیدا ہو جاتا ہے، فقہا کا اور جیورس کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران الذي لم نذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا عن النهار. الله خير حافظ.